الرحمن الرحیم. اصول تفسیر کے حوالے سے رات ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ تسمیہ اور بسم اللہ یہ قرآن کریم کا کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، یہی حنفیہ کا مفتابہی مسلک ہے. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف سورہ فاتحہ سے ایک بار آیت ہے، باقی کسی صورت کی آیت نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف فاصل ہے دو صورتوں کے درمیان، باؤنڈری ہے، حضرت انس کی روایت پر استدلال کرتے ہوئے کہ ہم کسی صورت کے اختتام اور افتتاح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہچانا کرتے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی آیت نہیں. دوسرا مسئلہ وہ تھا سورت کا، کہ سورت یہ فی الحقیقت قرآن کریم کے ایک چیپٹر کا نام ہے جس کی ایک ابتدا اور انتہا ہوتی ہے، اور سورتوں کی یہ تقسیم یہ اس طرح منزل ہے جس طرح قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. اور ہم نے تدوین قرآن کے حوالے سے یا جمع القرآن کے حوالے سے، ہم اسے کمپائلیشن نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم اسے کلیکشن کہہ سکتے ہیں، کہ قرآن کریم کے کلیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ہے قرآن کریم کا ترتیبی نزولی اور ایک ہے ترتیبی جمعی جو ہمارے پاس حاضر ہے. نزولی اعتبار سے تو انوائرنمنٹ، سرکمسٹانسز اور ماحول کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کا متعلقہ حصہ آیا. میں نے رات اس کی مثال دی تھی کہ مثلا امریکہ کے کسی بھی فیلڈ کے متعلقہ قانون کو تو یکمشت کانگریس نے اور سینٹ نے اور پھر صدر نے اسینٹ کر دیا ہے، ایک کتابی شکل میں وہ موجود ہے. لیکن جب اسی قانون کے حوالے سے کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس متعلقہ سیکشن کو وہاں اپلائی کیا جاتا ہے، نہ کے پورے قانون کو، جبکہ قانون کل کا کل موجود ہے. قرآن کریم کا نزول بھی اسی طرح تھا کہ قرآن کریم کل کا کل لوح محفوظ میں موجود تھا یا سماع دنیا میں موجود تھا. جب بھی کوئی واقعہ آیا یا سرکمسٹانسز کا تقاضا ہوا تو متعلقہ حصہ اللہ نے جبریل امین کو تما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ حصہ صحابہ کو پڑھ کے سنایا تو فوراً کہہ دیا کہ اجعلوها فی سورۃ کذا و کذا، یہ فلاں سورت کا حصہ ہے، فلاں سورت کے فلاں آیت کے پیچھے آپ اس حصے کو لگائے. اور اگر سورت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اجعلوها بعد سورۃ کذا و کذا، یہ سورت فلاں سورت کے بعد لگائیے اور فلاں سورت سے پہلے لگائیے، یہ اس کا وہ ترتیب ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. پھر ہم نے تدوین قرآن کے حوالے سے بات کی تھی کہ قرآن کریم منتشر انداز سے صحابہ کرام کو یاد بھی تھا اور ان کے پاس لکھا ہوا بھی تھا. جی، سب سے پہلے اس کے کلیکشن کی ضرورت تب پیش آئی، تفصیلی بات ہم نے ذکر کی تھی، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غزوہ یمامہ یا غزوہ بنو حنیفہ، دو نام ہے اس کے، یمامہ علاقے کا نام، بنو حنیفہ قبیلے کا نام، مسلمہ کذاب اور اس کے فتنے کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جنگ لڑی، مشہور جنگ ہے غزوہ بنو حنیفہ یا غزوۃ الیمامہ، اور اسی میں 70 کے لگ بھگ صحابہ جو قراء اور حفاظ تھے قرآن کریم کے وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر دوڑ کے آئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ اگر اس طرح کے حفاظ اور قراء یہ شہید ہوتے گئے تو مجھے تو خطرہ ہے کہ قرآن ہی سے ہم محروم نہ ہو جائیں، تو آپ اسے ایک جگہ کلیکٹ کریں. لیکن دیکھیے، میں نے رات کہہ دیا تھا کہ صحابہ وہ اتنے پنکچوئل تھے دین کے حوالے سے کہ کتنی بہترین بات کی حضرت عمر نے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا مومنٹ اس بات کو ایڈمٹ نہ کر گیا، اسے ایکسیپٹ نہ کیا، اس ایڈوائس کو اس نے رد کر دیا، اسی کہنے کے حوالے سے کہ آپ مجھے ایک ایسا کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں جو نبی نے خود نہیں کیا، تو میں بدعت کا ارتکاب کیسے کروں؟ یہ بدعت اتنی خبیث چیز ہے کہ کتنا بہترین کام ہے یعنی دین کی حفاظت کے لیے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہن سازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اگر ہم اپنے حالت کو دیکھیں تو ہم نے دین کے ساتھ کتنے سارے پیوند لگا دیے ہیں، ایک چیز کو دین کہا، دوسرے کو دین کہا، تیسرا اور سہارا یہ لے رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، یہ دین کے، بھائی یہ دین ہم سے زیادہ نبی پاک جانتے تھے اور ہم سے زیادہ صحابہ کرام جانتے تھے اور ائمہ کرام جانتے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ ثم شرح اللہ صدری لما شرح له صدر عمر، پھر اللہ کریم نے میرے دل میں القاء کر دی کہ یہ وہ چیز نہیں جسے میں برا سمجھتا ہوں یا نبی برا سمجھتا ہے. تو پھر حضرت ابوبکر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، اس سے حکم دیا کہ آپ جمع کر دیں، تفصیل میں نے بتا دی تھی. پھر یہ نسخہ حضرت حفصہ کے پاس موجود رہی حضرت عمر کے وفات کے بعد. حضرت عثمان کے دور میں جب آرمینیا اور آذربائیجان کی مشہور جنگیں لڑی گئیں اور وہاں قراءات اور ایکسنٹ کے اختلاف پر صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان جنگ تک نوبت پیش آئی تو حضور کے صحابی اور بڑے جرنیل حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رائٹ اوے حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے کہ اگر اس طرح ایکسنٹ اور لہجات اور قراءات پر اختلاف ہوتا گیا تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو اسے حکم دیا اور مشورہ دیا کہ آپ اس قرآن کریم کو ایک ہی ایکسنٹ اور قرآت پر ایک جگہ جمع کرنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی چار رکنی، جس کے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے میر منشی یا سپرنٹینڈنٹ تھے۔ میں نے صبح کے افکار رات کے صبح کہہ دیا تھا کہ 17 لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، انہی میں آفیشل آفس سپرنٹینڈنٹ یہی زید ابن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا میر منشی جو ہندوستان میں کہا جاتا تھا مغلوں کے زمانے میں، تو یہ میر منشی تھا اور یہ لکھا کرتے تھے۔ تو اسی زید ابن ثابت کو چیئرمین بنا دیا اور 3 ساتھی اور دے دیے گئے۔ تو قرآن کریم کے 7 نسخے لکھے گئے، 6 نسخے ہر صوبے کے کیپٹل میں بھجوایا گیا اور 1 نسخہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے مرکز میں رکھا گیا واشنگٹن ڈی سی میں فار ایگزامپل، باقی ایک سیکرامنٹو چلا گیا اور ایک پتہ نہیں کوئی دوسرے صوبہ کا جو کیپٹل تھا وہاں چلا گیا، اور وہاں اور حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اسی ایکسنٹ اور قراءت پہ جمع کر دیں۔ تو 7 نسخے اور وہی نسخے ہیں، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جامع القرآن رکھا گیا، وہ کہ قرآن کریم پہلے سے بھی جمع تھا صحابہ کرام، لیکن منتشر تھا ہر صحابی کے پاس۔ 10 صورتیں اس کو یاد ہے اور 20 اس کو یاد ہے اور 5 اس کو یاد ہے، اور صورت کا ہے کہ سائز کو یاد ہے اور دوسرا اس کو یاد ہے، کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ایک نسخہ حضرت حفصہ کے پاس پڑھی ہو، حضرت ابوبکر کے پاس، پھر حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت حفصہ کے پاس، لیکن وہ تو کیپٹل میں رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو ایک قرآن پہ متفق کر دیا۔ اس میں قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک نقطے کا اضافہ یا نقص نہیں ہے۔ نہ حضرت عثمان کو حق پہنچتا تھا کہ ایک نقطے کا اضافہ کرے اور نہ اسے حق اور پھر کمال کی بات ہے کہ جس قرآن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا اسی قرآن پر اس کا خون بھی بہ گیا، وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کا خون اسی قرآن پہ بہتا گیا جب اسے شہید کیا گیا۔ تو یہ رات ہم نے کہہ دیا تھا قرآن کریم کا جمع۔ پھر آج ہم ذرا آگے چلے جائیں گے کہ اب ہم باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو اس مدون قرآن کریم میں ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے، تو اس حوالے سے ایک بات آپ یاد رکھیے کہ سورتوں کے جو نام ہیں آلموسٹ ہر ایک سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نام دے دیا، کچھ سورتیں ایسے جسے 2, 3, or 4 نام دیے گئے۔ حضرت سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جس طرح جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 27 or 29 نام دے دیے، تو یہ اس سورت کی فضیلت کی دلیل ہے کہ جتنے سارے ٹائٹل دے دیے گئے یہ اس سورت کی جامعیت کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو سورت الفاتحہ کہہ دیا، فاتحۃ الکتاب کہہ دیا، ام القرآن کہہ دیا، ام الکتاب کہہ دیا، سورت الشفا کہہ دیا، سورہ الرقیہ کا نام دے دیا، الشافیہ کہہ دیا، الکافیہ کہہ دیا، الوافیہ کہہ دیا، سورہ الکنز کہہ دیا، سورہ سبع المثانی کہہ دیا، سورہ القرآن العظیم کہہ دیا، سورہ الحمد کہہ دیا، سورہ الدعاء کہہ دیا، سورۃ تعلیم المسئلہ کہہ دیا، سورۃ السوال کہہ دیا۔ تو یہ جتنے سارے ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے اٹ مینز کہ یہ سورت بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے، اور ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے، یہ قرآن کریم کا بریف ہے، یہ قرآن کریم کے اگر آپ قرآن کریم کو آگے پڑھیں اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اٹ مینز کہ آپ اس کا بریف نکال سمرائز کر رہے ہیں، آپ مضامین کے اعتبار سے اسے سمرائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھیں اور بعد میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو مینز کہ سورہ فاتحہ کے پڑھتے وقت آپ قرآن کریم کا آؤٹ لائن دے رہے ہیں کہ یہ ہے آؤٹ لائن، یہ ہے اس کی جھلکیاں کہ قرآن کریم میں یہ باتیں تفصیل ذکر ہوں گی۔ ہاں تو بس آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر قرآن کریم آپ نے پہلے پڑھ دیا کل کا کل سورہ بقرہ سے لے کر سورہ الناس تک اور سورہ فاتحہ اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پورے قرآن کریم کو پڑھ لیا اور اب اس کا سمری نکال رہے ہیں، اس کو سمرائز کر رہے ہیں، اس کو بریف کر رہے ہیں، اور اگر آپ پہلے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور بعد میں قرآن کریم تو مینز کہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ نے آؤٹ لائن دے دیا اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات دے رہے ہیں کہ جو میں نے آؤٹ لائن دے دیا سورہ فاتحہ میں تفصیلات یہ ہے جو سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ الناس تک چلتی جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں سورہ الفاتحہ کو شریعت نے لازمی قرار دے دیا کہ آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ اور پیغمبر یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ خلاصہ بریف اور سمری اور ایسنس یہ مسلمان کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے، تو اگر کوئی خدا کا بندہ پورے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا تو کم از کم سورہ فاتحہ کو تو سمجھنا چاہیے جو قرآن کریم کا بریف اور سمری ہے, اور بار بار اسے پڑھتا ہے کہ اسے یہ تو پتا چلے کہ میں نماز میں پڑھتا رہتا ہوں تو یہ سمری قرآن کریم کے ہے کیا, یہ قرآن کریم کیا کچھ کہتا ہے. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب, اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ من لم یقرا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج خداج خداج, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. اب ان دو حدیثوں کی وجہ سے ائمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ سورہ الفاتحہ کا نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے یا واجب ہے. تو تین ائمہ بشمول اہل حدیث حضرات کے ان کا مسلک یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ یہ نماز میں پڑھنا فرض ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے, یہ کانسٹیچوئنٹ آف صلات نہیں ہے, یہ کمپلسری ان صلات ہے. اگر آپ انگریزی میں اسے ٹرانسلیٹ کریں تو میرے خیال میں انگریزی میں اس سے بہتر لفظ کوئی, جب میں نے بہت تگ و دو کی تو یہی دو لفظ ملے کہ فرض کو, اگر حالانکہ ٹرمز وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے, ٹرمز اور اصطلاحات جس چیز کے ہوتے ہیں وہ ٹرمز ٹرمز ہی رہتے ہیں, اصطلاحات اصطلاحات ہی رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی انگریزی دان کو سمجھانا چاہیں تو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کانسٹیچوئنٹ آف صلات نہیں ہے, یہ کمپلسری ان صلات ہے. تو مینز کہ یہ فرض نہیں ہے, یہ رکن نہیں ہے نماز میں, رکن جس پر نماز کھڑا ہوتا ہے, بلکہ یہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے, واجب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. جبکہ تین ائمہ اور آل حدیث حضرات کے نزدیک, جب ہم آل حدیث کہتے ہیں تو آپ کے آج کے دور کے آل حدیث نہیں کہتے, یہ تو پتہ نہیں خدا کے بندے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس کو کس کی پیروی کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی کا اپنا مسلک ہے, کوئی اپنے تئیں کچھ ملغوبہ بنا دیا ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اساس پر ان کے پاس اتھینٹک اتھارٹی کیا ہے. کسی چیز جب ہم اہل حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دی فالوورز آف امام داؤد ظاہری اور دی فالوورز آف امام ابن حزم اور ایٹ لیسٹ دی فالوور آف علامہ شوقانی, یہ اہل حدیث کے تین بڑے امام گزرے ہیں. سب سے پہلے امام داؤد ظاہری بہت بڑے عالم تھے, پھر اس کے بعد امام ابن حزم جس نے معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے المحلہ, اس پر مختلف یونیورسٹیز میں اس کے مختلف چیپٹرز پر یعنی پی ایچ ڈی ہوا کرتی ہے, ایک انگریز نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے, اس کے ایک چپٹر پر حقوق المواطنین علی الدولہ کہ اسلام اور شریعہ میں جو سبجیکٹس اور سٹیزن آف اسٹیٹ آر اے کنٹری ہیں اسی کے رائٹس کیا ہیں, ایک عام سٹیزن کے رائٹس کیا ہیں, کیونکہ آج رائٹس کا بہت زیادہ شور و غوغا ہوتا رہتا ہے, تو رائٹس کیا, تو اس نے بس صاف ذکر کیا اور میرے خیال میں اتنے جامع ذکر کر دیے ہیں کہ کوئی دنیا میں اس طرح نے, اس نے کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان ہر سٹیزن کا ابتدائی حق ہے, اور یہ تین حقوق نہیں یہ ایک حق ہے جسے آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے, کیونکہ امام ابن حزم فرماتے ہیں اگر آدمی کو آپ روٹی دے رہے ہیں اور اس کے بدن پہ کپڑا نہیں تو اس طرح ننگا مرتا رہے گا, اور اگر آپ نے اس کو روٹی اور کپڑا دے دیا اور اس کو اس کے پاس مکان نہیں ہے تو گرمی سردی میں مرتا رہے گا, روٹی کپڑے کا فائدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ان تینوں کا ایک ساتھ بندوبست کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, روٹی کپڑا اور مکان. پھر اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ صحت یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, تو اس کے لیے اسے اپرچونٹیز مہیا کرنے ہوں گے. اور تیسری بات اس نے کی کہ انسان کو انسان بنانا ہے تو تعلیم کے مواقع اسے پرووائڈ کرنے ہوں گے, تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور چوتھے نمبر پر اس نے کہہ دیا ہے کہ پھر ہر ایک انسان اسے کام میں لانا چاہیے, تو روزگار پرووائڈ کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ روزگار کے مواقع انہیں فراہم کر دیں. صحیح, اور اگر سٹیٹ روزگار کے مواقع نہیں فراہم کر سکتے تو وہ لوگ جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے بے روزگاری الاؤنس دیا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین یہ سب کچھ کرتے تھے, یہ پانچواں حق ہے. چھٹا حق اس نے کہا کہ انسانوں کو سویلائز بنانا ہے تو ان کے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ تمام دنیا کے ساتھ وہ منسلک اور متعلق رہیں. اور ساتواں حق اس نے بتا دیا کہ آپ نے معاشرہ کو فواحش سے اور گندگی سے محفوظ رکھنا ہے, تو اگر کچھ نوجوان ہیں جو اپنے لیے شادی کے انتظام نہیں کر سکتے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری کے شادی کے انتظامات وہ کرتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ذمہ داری لے چکے تھے اور خلفائے راشدین ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی. تو اگر یہ سات چیزیں کوئی مسلمان ریاست اپنائے تو میرے خیال میں دیٹ ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ, تو فلاح اور رفاعی مملکت ہوگی. تو اسی پر ایک انگریز نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے, امام ابن حزم نے جو آج سے 1200 سال پہلے جو تصور دیا ہے اسلام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور اقوال کی روشنی میں, تو اس نے کہا کہ بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کا اس سے علاوہ کوئی تصور ہو نہیں سکتا. صحیح. تو امام ابن حزم یہ اہل حدیث کے امام تھے، امام داؤد ظاہری وہ اہل حدیث کے امام تھے، اور ایٹ لیسٹ علامہ شوقانی صاحب نیل الاوتار بڑی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے نیل الاوتار، تو نیل الاوتار کے مصنف علامہ شوقانی یہ ان کے بہت بڑے امام ہیں. اب ان چاروں کا مسلک یہ ہے، تین ائمہ امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، یہ مشہور و معروف ہیں، اور اہل حدیث رات ان کا مسلک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا سورت نتی کرنا یہ واجب ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا نماز میں اور ہر رکعت میں یہ فرض ہے، کوئی سا حصہ پڑھنا، چاہے سورہ فاتحہ ہو، چاہے قل اللہ احد ہو، چاہے قل یا الکافرون ہو، چاہے سورہ یوسف کا کوئی حصہ ہو، سورہ یاسین کا کوئی سی آیت بھی ہو، تو قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا نماز میں وہ فرض ہے، جبکہ سورہ الفاتحہ پڑھنا اسپیسیفکلی یہ واجب ہے، اور کسی سورت کا اس کے ساتھ ضم کرنا یہ واجب ہے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب کی تفسیر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، مثلا ابھی ہم نے فرض پڑھا لیے، اب فرض کے پہلی رکعت میں تو ہم سورت بھی پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ کوئی سورت نتی نہیں کیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو کیا ہوگا؟ بعد میں سجدہ سہو کر دیں گے، کیونکہ ہم واجب ترک کر چکے ہیں، کوئی کانسٹیٹیوٹ آپ صلات تو ترک نہیں کر سکتے، ہم تو کمپلسری چیز ترک کر چکے ہیں واجب، اور جب واجب ترک کی جاتی ہے تو سجدہ سہو سے اس پر جبیرہ لگا دیا جاتا ہے، مرہم پٹی کی جاتی ہے کہ بس جو زخم ہو گیا اس پر پٹی لگا دیں، بس ٹھیک ہے، وہ بینٹ اور پینٹ، وہ کیا کہتے ہیں، ڈینٹ اور پینٹ آپ نے نکال دیا، یہ سجدہ سہو ہم لگاتے ہیں نا سجدہ سہو، تو یہ دو ہتھوڑے مارنے ہیں، بس دو ہتھوڑے ڈینٹ کو مار دی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ کے پاس ٹھیک ٹھاک موٹر گاڑی چلی گئی، کہ جو ڈینٹ آیا تھا اس میں معمولی سا دچکا لگا ہوا تھا، جب ہم نے سورج ساتھ نہیں لگائی تو معمولی سا دچکا لگا ہوا تھا دیوار سے، معمولی سا اندر کی طرف گھس گیا تھا، ہم نے دو ہتھوڑے لگائے سجدوں کو، بس وہ ٹھیک ہو گئے اور اللہ کے پاس ٹھیک ٹھاک چلا گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا یہ اگر آپ نے ایک آیت بھی نہ پڑھی، نہ سورہ فاتحہ کی نہ کسی اور، تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے فریضہ ہی ادا نہیں کیا، رکنی کو چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ کا اونلی ایک آیت بھی پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، بس بھول گئے، باقی سورہ فاتحہ کو بھی بھول گئے اور سورت کو بھی بھول گئے اور اللہ اکبر کہہ دیا، تو بعد میں آپ واجب کے ترک کے حوالے سے اب کیا کر دیں، سجدہ سہو کر دیں اور مسئلہ ختم ہو جائے گا. جبکہ ائمہ ثلاثہ اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پورے کا پورا قرآن بھی کسی رکعت میں پڑھ لیا لیکن سورہ فاتحہ آپ نے چھوڑ دیا، سورۃ نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فلا صلاۃ له، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یہی حدیث جو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، یہی ابو ہریرہ ایک دوسری حدیث دوسرے الفاظ میں اور اسلوب میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ من لم یقرأ بفاتحة الکتاب فهي خداج خداج خداج، وہاں الفاظ کچھ اور ہیں، وہ آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیں کہ کس انداز سے حضور نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. ناقص مین کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی چیز ایگزسٹ کرتا ہے، ہے موجود ہے لیکن اس میں کچھ نقص ہو گیا ہے، ناقص. تو مینز کہ کوئی کانسٹیٹیوٹ اور رکن کو نہیں چھوڑا گیا، ادروائز حضور ناقص کا لفظ استعمال نہ کرتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہوئی نہیں ہے، جس طرح پہلے والے حدیث کے الفاظ ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں لا صلاۃ کہ نماز نہیں ہے اس آدمی کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ حدیث اس کی تشریح ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں احادیث کو ساتھ کمپلائی وتھ کر دیا اور تیسری تائید پیش کر دی کہ قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا کسی رکعت میں یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں، اور اس کی دلیل سورہ مزمل کی آیت کہ عالم الم تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کریم نے فرمایا کہ فقر او آپ قرآت کیجئے ما تیسر من القرآن، قرآن کریم کے اس حصے کا جو آپ کو آسان لگتا ہو. اب وہاں پہ کوئی سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں، تو قرآن کریم کا کوئی سا حصہ پڑھنا وہ نماز میں فرض ہے، جبکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے امام ابونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واجب ہے. اب یہ درمیان میں مسئلہ آ گیا، باہر تقدیر اس مسئلے پر تمام متفق ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں لازم ہے. اب لازم کیٹیگری فرسٹ کا فرض ہے تین ائمہ کے نزدیک، یا کیٹیگری سیکنڈ کا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا ایسنس یا اس کا بریف یا اس کی سمری یا اس کی آؤٹ لائن مسلمان کے قلب و دماغ میں تر و تازہ رہے، تو سورہ الفاتحہ یہ قرآن. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سبع المثانی کہہ دیا، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. کفار مکہ کے ساتھ قافلے شام سے آئے اور بہت ساری دولت لے کے آئے، تو ہمیشہ سے انسانوں کی یہ کمزوری رہی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے مثلا مسجد میں لگا ہوا ہے, دعوت میں لگا ہوا ہے, جی مدرسے میں لگا ہوا ہے, تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, دیکھیے فلاں ہمیں جان کو نہیں دیکھتے, ہمیں جان کو نہیں دیتے, ٹریکٹر اس طرح بھاگ رہا ہے اور ٹرک اس طرح بھاگ رہا ہے اور گاڑیاں اس طرح بھاگ رہی ہیں اور فلاں جاب اس طرح چل رہا ہے اور اتنا فائدہ اس کو فلان میں ہوا اس کو. یہ انسان کی کمزوری رہی ہے, اگر آپ خود نہیں سوچتے کوئی دوسرا آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا. تو صحابہ کرام کا تو یہ مائنڈ نہیں تھا, یہ مائنڈ نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے میں. لیکن منافقین موقع سے فائدہ اٹھا کر جب سات قافلے آ گئے, بہت ساری دولت والے حضور کے مخالفین لے آئے, تو منافقین نے حضرات صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کے نبی اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے قافلوں کو دیکھیں, کتنے بڑے قافلے وہ لے آئے, لاکھوں کا مال لے آئے اور آپ لوگ بھوکوں مرتے ہیں. تو سات قافلے, ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ صحابہ سے کہہ دے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, میں نے آپ لوگوں کو سات آیتیں دی ہیں جن کی قیمت سات قافلوں سے بہت زیادہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ, یہ سورہ الفاتحہ ہے, اس کی آیتیں سات ہیں, السبع, اور مثانی کا معنی ریپیٹڈ, تکرار شدہ. تو تکرار شدہ اس لیے کہا گیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ واحد سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً دو بار نازل ہوئی. قرآن کریم کا کوئی حصہ دو بار نازل نہیں ہوا, ایک بار مکہ معظمہ میں نازل ہوا اور ایک بار مدینہ منورہ میں مستقلاً نازل ہوا, اور دونوں بار ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین آتے رہے اس سورت کو لاتے وقت تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جلب میں آ گئے, اردل میں آ گئے, احترام میں آ گئے جب یہ سورت لا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ السبع المثانی, وہ سات آیتیں ہیں جو ریپیٹڈ میں نے نازل کروائی ہیں, دو بار نازل فرمائی ہیں. اور مثانی کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ وہ تکرار کرتے رہیں گے ہر نماز میں, اس کی قدر قیمت قوافل تو کیا ہے دنیا و ما فیہا سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے سورہ الفاتحہ. اب سورت کے جو نام ہیں یہ آپ یاد رکھیں کہ سورت کا جو بھی نام ہے یہ نام اس طرح نازل شدہ ہے جس طرح سورت نازل شدہ ہے, اور اس کا ایک ایک لفظ نازل شدہ ہے. حضور نے کسی سورت کا کوئی نام بھی اپنی طرف سے نہیں رکھا, اللہ نے کہہ دیا کہ اس سورت کا ایک نام یہ ہے, دوسرا نام یہ ہے, تیسرا نام یہ ہے, چوتھا نام یہ ہے, پانچواں نام یہ ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس سورت کا جو نام رکھا گیا وہ اسی کا تھیم نہیں, وہ اسی کا سبجیکٹ میٹر نہیں. یہ ہے قاعدہ کہ مثلا سورہ البقرہ, اب سورہ البقرہ یہ کوئی بقرہ پہ اللہ نے مضمون تو نہیں لکھا کہ بھائی بکرا جو ہوتا ہے یہ فلاں نسل کی ایک جانور ہوتی ہے اور یہ گھروں میں پالی جاتی ہے, اور اس کا جو نر ہوتا ہے اسے بیل کہتا ہے, اور جب بیل اور گائے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اسے بچڑا یا کالف کہتے ہیں, اور پھر وہ گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے اور آپ کو وہ جو ہے ڈنگ بھی پرووائڈ کرتی ہے جسے آپ ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ مر جاتی ہے تو آپ اسے فوڈ بھی کھاتے ہیں, اور اس کے ہڈی کو آپ مختلف برتنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے چربی سے یہ کرتے ہیں. کوئی اللہ کریم نے کاؤ پر اور بکرا پر اور گائے پر کوئی مضمون تو نہیں لکھے. تو سورہ البقرہ means کہ السورۃ التی ذکرت فیہا البقرہ, کہ یہ وہ سورت ہے جس میں بقرہ کا تذکرہ آیا ہے, اور صرف پانچ آیتوں میں آیا ہے, پانچ یا چھ آیتیں ہیں ایٹ لیسٹ کہ جس میں بقرہ کا واقعہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں نمودار ہوا. تو یہ جو نام رکھا گیا یہ صرف انٹروڈکشن کے لیے اور تعارف کے لیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ آیت کس سورت سے ہے, تو فوراً آپ کہیں گے کہ سورہ بقرہ کی. صحیح. اور سورہ البقرہ یہ اس کا پراپر ناؤن ہے اسی سورت کا, لہذا آپ نے اسے ترجمہ نہیں کرنا سورت البقرہ, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورت آپ کاؤ, بیکاز کاؤ کا کوئی سورت نہیں ہوتا, گائے کی کوئی سورت نہیں ہوتی, تمام سورتیں قرآن کی ہیں اور اللہ کے کلام کی ہیں. یہ گائے والی سورت, تو پیچھے والی جو تیسری سورت آتی ہے وہ آل عمران والی سورت ہے, اور جو چوتھی آتی ہے تو وہ عورتوں والی سورت ہے, اور پانچویں جو آتی ہے تو وہ مائدہ والی سورت ہے. نہیں بھائی, کوئی گائے والی صورت اور کوئی بیج والی صورت اور کوئی فلاں والی صورت اور چمنٹی والی صورت اور فلاں فلاں, چونکہ اس میں ایک خاص واقعہ آتا ہے دو تین آیتوں میں یا چار پانچ آیتوں میں, تو اللہ کریم نے اسی کی مناسبت سے وہ نام رکھا گیا. ادر وائز کسی بھی صورت میں اسی خاص واقعے کے علاوہ 10, 15, 20, 30, 40, 100 احکام اور واقعات اور بھی آ جاتے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ تین کیوں نہیں رکھا گیا یا سبجیکٹ میٹر کیوں نہیں رکھا گیا نام اس کا, اس لیے کہ ایک ایک سورت میں سینکڑوں احکام آ جاتے ہیں اور سینکڑوں موضوعات اللہ تعالیٰ چھیڑتے ہیں. تو کتنے نام رکھتے ہیں ایک ایک سورت کے, 100 کیا 150, پھر تو تعارف ہی ممکن نہیں تھا. نام تو ہوتا ہے تعارف کے لیے, تو پھر تو تعارف ہی ممکن نہیں تھا, اور اگر اس طرح نہ کرتے تو پھر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کچھ ڈسکس کر رہا ہے. تو پتہ لگ گیا کہ جو نام رکھے جاتے ہیں صرف تعارف کے لیے, انٹروڈکشن کے لیے, دو کہ وہ چیز دو تین آیتوں میں کہیں ذکر ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نام پک کر دیا ہے اور اس سورت کا رکھ دیا ہے. تو سورہ الفاتحہ, فاتحہ means the opening, تو یہ واقعی اس قرآن کریم کی اوپننگ ہے. اسی کی ابتدا ہے سورہ الفتح، لیکن اس کا دوسرا نام ہے سورہ الحمد، حمد والی سورت، اس لیے کہ ابتدا میں لفظ آیا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا سورہ الشفا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مریض آ جاتا تو وہ فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لیتا الحمدللہ رب العالمین الی آخری ولا الضالین، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھ دیا سورہ الشفا یا سورہ الشافیہ، سورہ تعلیم المسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ بتلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا ہے اور کیا کچھ مانگنا ہے. کوئی انگا بنگا چیزیں نہ مانے کہ خدایا مجھے امریکہ کی حکومت دے دے، ٹھیک ہے دے دے اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان آپ کے نزدیک پیشی اسی صراط مستقیم ہونی چاہیے، کہہ دینا صراط المستقیم، خداوندہ صراط مستقیم پہ لگا دے اور ایسا لگا دے کہ شیطان کی لغزشوں سے بھی میں محفوظ ہو جاؤں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس نے لوگوں کو مغضوب بھی بنا دیا اور لوگوں کو ظالم بھی بنا دیا، صحیح ہے. تو یہ ہے سورہ الفاتحہ. اب سورہ الفاتحہ جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے یا قرآن کریم کی بریف ہے، تو میں نے آپ کو مضامین القرآن میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے مضامین کیا کچھ ہیں، سبجیکٹ میٹر کیا کچھ ہیں. تو اس میں ہم نے ایک سلاسل کا ذکر کیا تھا اور ایک علوم کا ذکر کیا تھا. سلاسل کے ذکر کے حوالے سے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس میں سلسلوں میں ایک ہوتا ہے دعوے کا سلسلہ، کہ قرآن کریم دعوے کر جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے رسول بھجوائے، یہ دوسرا دعویٰ، اللہ نے کتابیں بھجوائے، یہ تیسرا دعویٰ، قیامت آ جائے گی. چار دعوے ہیں، کتنے ہیں؟ چار دعوے. تو اسے کہتے ہیں سلسلہ الدعاوی. جب دعویٰ کر جاتا ہے تو اس طرح نہیں چھوڑتا، اسے آرگیو کر دیتا ہے دلائل سے اور ایویڈنس سے، بہت سارے دلائل اس پر پیش کر دیں کہ اللہ ایک کیوں ہے، اس لیے کہ اس لیے اور اس لیے اور اس لیے اور اس لیے، پیغمبر کیوں ہے اور اللہ نے رسالت اور نبوت کو کیسا برحق ثابت کر دیا، تو اس پہ دلائل دے دیے. قرآن کیوں صادق کتاب ہے، اس پہ دلائل دے دیے. قیامت آئے گی، اچھا آپ کو نئی زندگی مل جائے گی، ہاں جی نئی زندگی، یہ کیسے ملے گی؟ تو اللہ کریم نے اس پر دلائل دے دی اور ایویڈنس پیش کر دیے کائنات کے نظام میں، کہ روزانہ اس طرح میں مردوں کو زندہ کر دیتا. اولم یروا الی الارض وتر الارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا انسانوں کو زندہ کرنا بڑی مشکل بات ہے، حالانکہ روزانہ کا معمول ہے کہ تر الارض حامدتا، اب زمین کو دیکھتے ہیں کہ یہ گرمی میں مر جاتی ہے، مکمل طور پہ مر جاتی ہے، کوئی چیز نہیں اگاتی. وتر الارض حامدتا، یہ خشک ہو جاتی ہے، کوئی نمی نہیں رہتی. فاذا انزلنا علیہا الماء، ہم اس پر بارش برسا دیتے ہیں، اهتزت، تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اهتزت، یہ حرکت کر جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس پیمانہ نہیں کہ آپ اس کے حرکت کو مان پہ کہ یہ کس انداز پہ حرکت کرتی ہے. اہتزت وربت، اور اللہ کریم نے فرمائی اوپر آ جاتی ہے، اوپر آتی ہے. وانبتت من کل زوج بہیج، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھول بھی اگائے اور ویجیٹیبل بھی اگائے اور فروٹ بھی اگائے اور گرینز بھی اگائے اور درختیں بھی اگائے اور جنگلات بھی اگائے. یہ ہے اس کی زندگی، روزانہ یہ معمول. پھر آپ دیکھیں گے کہ گرمی میں یہ چیزیں خود بخود مر جائیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ آپ جی دیکھیں کہیں خاک اس طرح ٹٹولیں کہ یہ جو بہت سارے بہار میں بہت سارے پھول آئے ہیں، یہ کہاں پڑے ہوئے اس میں؟ بس مردہ ہے، ریزوں کے ریزے ہو گئے ہیں، ریزوں سے ریزے ہو. لیکن اگلے سال پھر جب بہار آئے گی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں پھر اسے زندگی دے دیتا ہوں اور آپ کو پھر سفید اور سرخ اور زرد اور پنک اور گلابی اور پیازی اور فلاں قسم کے وہ پھول آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں، وہ میوے آپ کو پھر نظر آ جاتے ہیں، فلاں فلاں چیز پھر آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ آرگیو کر، تو ایک دعوی کا سلسلہ، ایک دلائل کا سلسلہ، تیسرا ہوتا شکایات کا سلسلہ، کہ اللہ کریم شکوے کرتا رہتا ہے، اور کس سے کرتا ہے؟ کبھی یہود سے، کفار سے، اور کبھی منافقین سے. اور چوتھا سلسلہ تنبیہات کا، اور تنبیہ کبھی دیتا ہے پیغمبر کو اور کبھی دیتا ہے مسلمانوں کو. اور پانچواں سلسلہ تخویفات کا، کہ اللہ کریم کبھی تخویف دیتا ہے مخالفین کو کہ دنیا میں میں عذاب دے دوں گا، اور کبھی دیتا ہے کہ آخرت میں میں عذاب دے دوں گا، اور کبھی اور ایک سلسلہ ہے ازالت الشبہات کا، کہ جو بھی شبہ ہے مخالف کا اسے دلائل کی دنیا میں رد کر دیتا ہے. اور ایک سلسلہ ہے سلسلہ التسلیات، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے یا مسلمان ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے تو فوراً اللہ کریم نے انہیں تسلی دے دی، پیغمبر کو تسلی دے دی اور مسلمان. تو یہ سات سلسلے ہیں قرآن کریم کے اندر. اور ہم نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک پانچ علوم میں اسے، کتنے علوم ہیں؟ پانچ علوم. ایک علم المخاصمہ، کہ اللہ کریم یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے اور منافقین سے، چار طبقے ہیں. کتنے طبقے؟ اور آج کی دنیا میں بھی چار ہی ہیں مخالفین قرآن کریم کے، چار ہی ہیں، یا وہ یہود ہوں گے، یا وہ عیسائی ہوں گے، یا پھر مشرکین اور کفار ہوں گے، اور یا چوتھے نمبر پر منافقین ہوں گے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلائل کی دنیا میں مخاصمہ کر دیا، ان کو بھی چاروں شانے چھت کر دیا، اور ان کو بھی چھت کر دیا، اور ان کو بھی چھت کر دیا، اور کسی کی بات نہیں چلی ان کے مقابلے میں. تو یہ ہے علم المخاصمہ. دوسرا ہے علم الاحکام، کہ قرآن کریم احکام بتا دیتا ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے, یہ فقہا کا کام ہے, پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت ہو گیا اور یہ مستحب ہو گیا اور یہ حرام ہو گیا اور یہ مکروہ ہو گیا اور یہ مباح ہو گیا. صحیح, تو علم الاحکام. اور تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ بھائی آپ کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے. اور پھر علم التذکیر بایام اللہ, اللہ کریم نے فرمایا کہ ذرا سابقہ اقوام کو دیکھے, جب انہوں نے پیغمبر کے میسج کو مسترد کر دیا تو میں نے ان کی کیا حشر کر دی. فتلک مساکنہم خاویتن علی عروشہا, مشرکین مکہ سے کہتے ہیں کہ آپ تو شام اور یمن جاتے ہیں تو آپ جنرل ٹریفک روڈ پر اور گرانڈ ٹریفک روڈ پر آپ دیکھیں ان کے کنڈرات کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور فرمایا وکانو مستبصرین, وہ آپ سے بڑے طاقت والے اور بڑے زیرک لوگ تھے, آپ اتنے زیرک نہیں ہے جتنے وہ زیرک تھے, تو ان زیرکوں کے ساتھ میں نے کیا کچھ کیا. تو اسے کہتے ہیں علم التذکیر بایام اللہ. اور پانچواں علم التذکیر بما بعد الموت, کہ موت کے بعد یہ حالات آپ کے اوپر آنے والے ہیں. تو اب یہ جو چیزیں ہیں تو یہ قرآن کریم کے سورہ الفاتحہ میں ان بریف اللہ کریم نے ذکر کیے ہیں. جہاں تک توحید کا تذکرہ ہے تو توحید ذکر ہے الحمدللہ, تعریفیں سارے اللہ کے لیے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ نہ ذات میں کوئی شریک ہے, نہ صفات میں کوئی شریک ہے, اور نہ تصرفات میں کوئی شریک ہے. اللہ ذات میں وحدہ لا شریک, صفات میں وحدہ لا شریک, اور تصرفات میں بھی وحدہ لا شریک, تصرفات میں بھی وحدہ لا شریک. اللہ ذات میں بھی ایک, صفات میں بھی ایک, تصرفات میں بھی ایک. جو صفات اللہ تعالیٰ کے وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے, جو کام اللہ تعالیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا, جو کام بلکہ جو کوئی اور کرتا ہے تو دیٹس آلسو سبجیکٹ ٹو دی اپروول اور پاور گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ اگر اللہ انہیں, اور اس لیے ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے والے جب اٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کسی چیز کے نہ ہونے کا یقین. ابھی دیکھیے روٹی جو ہماری ہے, یہ روٹی مخلوق ہے, یہ سیر نہیں کرواتا آدمی کو, یہ اللہ سیر کرواتا ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو آپ روٹی کھاتے رہیں گے اور سیر نہیں ہوتے جائیں گے. صحیح ہے, پانی جو ہے یہ پیاس نہیں بجھاتی. اگر پیاس پانی بجھاتی ہے تو ایک گلاس پانی پی کر آپ کی پیاس تو بجھ جاتی ہے, بجھاتی ہے کہ نہیں. لیکن جب کالرا کا مریض, وہ کالرا کا شکار ہو جاتا ہے, ہیزہ اس کو آ جاتی ہے, تو آپ ڈرم پلاتے رہیں وہ پیتا رہے گا اور کہے گا کہ مر گیا, بس مر گیا پیاس کی وجہ سے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو نہیں بجھاتا. تو وہاں آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. یہ مخلوق جو ہے صرف اسباب کی دنیا میں اسباب ہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان اسباب سے صفت وڈرا کر دے تو پھر وہ کام نہیں کرتی. اور یہاں پہ آپ تین چیزیں اور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تین جو اساسی ہیں, ابداع, الف بے دال الف عین, ابداع, اور دوسرا ہے خلق, اور تیسرا ہے تدبیر. ابداع کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے کوئی چیز بنا دیتا ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا کس چیز سے؟ سائنسدان جو بھی چیز بنا دیتے ہیں تو پہلے ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھا کر کے کوئی چیز بنا دیتے ہیں, لیکن اللہ کریم نے زمین بنائی کس چیز سے؟ کوئی پری میٹیریل نہیں تھا. آسمان بنایا کس چیز سے؟ کوئی تھا, کوئی میٹرز کا کوئی مادہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے اور کوئی مستری کی طرح کوئی گارا وغیرہ بنا دیا اور پھر آسمان کا چھت بنا دیا ہے, زمین کا فرش بچھا دیا. قرآن کریم نے یہ صفت یوں بیان کر دی کہ بدیع السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مواد کے پیدا کر دیا, بغیر کسی سابقہ مادے کے. تو اب جو لوگ مشاہدات کی دنیا کی بات کرتے ہیں, نظر کی دنیا کی, خبر کی دنیا کی بات کو نہیں مانتے. نظر کی دنیا, اچھا تو کوئی سابقہ میٹر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی میٹر کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے ابداع کرنے کے لیے یا ایجاد کرنے کے لیے, کسی چیز کے ابداع کے لیے یا ایجاد کے لیے کسی میٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اس کے ایک کلمے کی ضرورت ہوتی کہ کن. تو پیچھے اس لیے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ بدیع السماوات والارض, تو پیچھے بس ایک جملہ کہہ دیا کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون, کہ وہاں مادے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس ایک کلمہ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ کن فیکون, وہ چیز ہو جاتا ہے, وہ چیز ہو جاتا ہے. اچھا تو اسے کہتے ہیں صفت ابداع, اور دوسرا ہے صفت خلق. تو جو خلق کا تعلق ہے یہ بھی ایجاد ہے, فی الحقیقت انوینشن ہے, لیکن وہ میٹر سے ایجاد کرتا ہے. کوئی سابقہ میٹر ہوتا ہے, میٹیریلز ہوتے ہیں, کسی مادے کو اٹھا کر اسے کسی دوسری چیز میں کنورٹ کر دیتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں حضرت آدم کے قالب کو بنا دیا کس چیز سے؟ اجزائے ارضیہ سے, زمین کے ذرات سے, اس کو اکٹھا کر دیا اور آدم کے قالب بنا دی. اب وہاں بھی کن ہی کہہ دیا کہ کن, لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے دوسری صفت دکھلائی, کہ میٹر کو جمع کر کے اور میٹیریل کو جمع کر کے حضرت آدم کی تخلیق کر دی, اسے کہتے ہیں صفت خلق. اور تیسری صفت تدبیر. انشاءاللہ آپ تین چیزیں یہ ذہن میں رکھیں گے تو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ عقیدہ بن جاتا ہے. تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام بنا دیا ہے تو اس میں کچھ اسباب پیدا فرمائے, بلکہ کروڑوں اربوں اسباب ہیں. ہر ایک کام کے لیے کوئی سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے, اور جب آپ اس سبب کی مباشرت کر دیں گے تو اس پر نتیجہ مرتب ہوگا. آپ روٹی کھائیں گے تو سیر ہو جاؤ گے, آپ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی, آپ گاڑی میں سوار ہو کر ڈرائیو کریں گے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے, آپ علاج کریں گے تو آپ کی بیماری کا علاج ہوتا جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ اسباب پہ اللہ تعالیٰ نتیجہ مرتب کر دیتا ہے. اب اللہ کریم نے جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں نتیجے کے ترتب کے لیے اس میں کچھ خاصیت پیدا کی ہے. اس میں گندم کے دانے میں خاصیت پیدا کی ہے کہ اگر اسے انسان کا ہے یا حیوان کا ہے تو وہ سیر ہوتا جائے گا. پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ اگر اسے انسان پیے یا حیوان پیے تو اس کا پیاس وہ پیاس بجھ جائے. آگ میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ پک جائے گا یا جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا, یہ اس کی خاصیت ہے. اب لوہے میں یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ اسے تیز داری دار بنا دے اور کسی چیز پر اس طرح چلائے تو کاٹ دے گا. یہ ہے اس کی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس خاصیت کو کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے وڈرا کر لوں تو وہ آگ جلتا ہے لیکن ابراہیم کو پھر جلاتا نہیں, وہ آگ جلتا ہے لیکن ابراہیم کو پھر جلاتا نہیں, وہ دریائے دجلہ بہتا ہے لیکن حضرت عمر کے لشکر کو ڈبوتا نہیں, وہ چھری چلتی ہے لیکن اسماعیل کے گلے کو پھر کاٹتی نہیں, وہ زہر پیا جاتا ہے لیکن خالد کو کچھ نہیں کہتا پھر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس خاصیت کو وہاں سے وڈرا کر دیتا ہے کہ اصل میں کام تو میں کر رہا ہوں, یہ کوئی کام کی چیز تو نہیں ہے, یہ خاصیت میں نے پیدا کر دی ہے. تو کسی چیز کی ماہیت میں یہ تصرف کرنا, کسی چیز کی ماہیت میں یہ تصرف کرنا, اسی پر کچھ اور چیزیں مرتب ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں بست بین سے توے, اور دوسرے کو کہتے ہیں قبض قاب بے بواد, تیسرے کو کہتے ہیں احالہ, اور چوتھے کو کہتے ہیں الہام. بست کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں چیز توڑی لیکن اس پر نتیجہ مرتب ہوگا بہت بڑا. چیز ہوگی توڑی لیکن نتیجہ اس پر مرتب ہوگا بہت بڑا. صلح حدیبیہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ جی پانی نہیں رہی, پیئیں گے کیا, وضو کس سے بنائیں گے, کوئی جنب ہو گیا ہے اس کو جنابت کی غسل کی ضرورت ہے, اور حیوانات ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں, کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس ہے پانی؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس تو ایک دو پیالی پانی ہو گیا ایک لوٹے میں. تو اس نے کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لے آئیں, تو وہ لوٹا لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے پانچوں انگلیاں رکھی اور پانچ نالے اس سے روان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے برتن بھر دیں, تو تمام صحابہ نے ڈھیر ساری برتنیں بھر دی اور اونٹوں کو پلایا اور گھوڑوں کو پلایا اور خود غسل کیا اور وضو کر دیا اور برتن. اب یہ تھوڑا سا پانی تمام 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو. اسے حالت بست کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حالت بست کہتے ہیں. کبھی کبھار ہمیں جو بزرگوں نے طریقہ بتا دیا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا تیار کرتے ہیں ایک یا دو آدمیوں کے لیے, ایک یا اور آ جاتے ہیں 5-10 آدمی, ہم کہتے ہیں اب کیا کریں گے؟ تو بزرگوں نے طریقہ بتا دیا کہ بھائی حالت بست اللہ تعالیٰ ہی سیر کروانے والا ہوتا ہے, تو ہم فوراً روٹیوں کو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اس پر دسترخوان بچھا دیتے ہیں اور الحمد پڑھ لیتے ہیں اور ایک ایک ٹکڑا اسے نکالتے ہیں اور اس طرح ساتھیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی کھاتے رہیں, کیونکہ بس کی صفت سیر کروانے والے تو یہ روٹی نہیں, یہ دسترخوان ہے, سیر کروانے والا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے. تو اسے کہتے ہیں حالت بست. کیا کہتے ہیں؟ حالت بست. اور دوسرے کو کہتے ہیں حالت قبض. تو قبض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہے ڈھیر ساری چیزیں لیکن اس پہ تھوڑا سا نتیجہ بھی مرتب نہیں ہوتا. فار ایگزامپل غزوہ حنین میں صحابہ 12,000 تھے اور مقابلے میں کفار 4,000 تھے صرف. اب چاہیے تو ایک تو 12,000 ان کے چکے چڑا دے, لیکن یہ 12,000 ایسے دوڑ پڑے کہ اللہ کریم نے فرمایا وزاقت علیکم الارض بما رحبت, جب اللہ کریم نے حالت قبض آپ کے اوپر لایا کیونکہ آپ نے ایک بات کی تھی جو محبوب لوگوں کی زبان سے میں پسند نہیں کرتا. دیکھیے یہ کہتے ہیں صحابہ اللہ کے محبوب تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اگر ایک عام آدمی وہاں جو کچھ بھی حرکت کرے تو کرتا رہے, کرتا رہے, یہ آزاد دنیا ہے, کرتا رہے گا. لیکن اشتیاق بھائی کیوں کرے؟ یہ کرے گا تو میں اسے ڈانٹوں گا, میں کہہ دوں گا نہیں آپ نہیں کریں گے. تبسم کرے گا تو میں اسے ڈانٹوں گا. یہ کہے گا جی دس مسلمان تو اور بھی کر رہے ہیں, بھائی چھوڑے باقی مسلمانوں کو, ان مسلمانوں اور آپ میں فرق ہے, ان کا ہمارے ساتھ ابھی تک تعلق نہیں جڑا, آپ ہمارے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں, تو جو تعلق جوڑ چکے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں, جو چیز خلاف شریعت کرو گے ہم ڈانٹیں گے آپ کو. صحیح. تو صحابہ کرام بھی اللہ کے اتنے قریب تھے کہ انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ غزوہ بدر میں ہم 300 تھے, یہ 1000 تھے, ہم نے انہیں اتنا بگایا کہ مکے تک انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور آج تو یہ 4000 ہے اور ہم 12000 ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ نے بگایا تھا, میں نے بگایا تھا. وہ آپ نے کیا بگایا تھا؟ میں نے بگایا تھا. آپ 12000 ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے بگاتے ہیں کہ بھاگتے ہیں خود. تو حضور کے پاس صرف 12 صحابہ رہ گئے تھے, اور اس میں ایک حضور کے اپنے چچا زاد ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو سفیان نہیں جو مشہور جرنیل ہیں, ابو سفیان بن, کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان بن الحارث حضور کے سکے چچا زاد ہیں. تو وہ ساتھ کھڑے تھے, اور میں نے رات کے دیا کہ گزشتہ رات کہ پیغمبر تو کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا, یہ تو ہم کو کرتے ہیں کمپرومائز کہ بھائی یہ اگر یہ بات کروں تو مرزا صاحب خفا ہو جائیں گے, اور یہ بات کروں تو ریاض صاحب کی طبیعت ذرا بوجھل ہو جائے گی, اور یہ بات کروں تو تبسم بھائی ناراض ہو جائیں گے. اور ٹھیک ہے, پیغمبر تو ان باتوں کی فکر نہیں کرتا, وہ تو کرتا ہے کہ بھائی یہ اللہ والی بات ہے, چاہے دنیا ہی ناراض ہو جائے ہو جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں اللہ والی بات ہے, اگر لوگ اسے قبول کریں تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, اگر فرد قبول کرے تو فرد سے راضی ہو جائے گا, کمیونٹی قبول کرے تو کمیونٹی سے راضی ہو جائے گا, قوم اور قبیلہ ایگری کرے تو اس سے راضی ہو جائے گا, اور پوری مملکت قبول کرے تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو پیغمبر وہ تو ڈر کے مارے بھی کبھی کمپرومائز نہیں کرتا, مفادات کی خاطر بھی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ تو بات وہی کرے گا جو اللہ نے بتا دیا ہے. تو اب 4000 کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے, اور تمام نے تلواریں سونت لیں کہ چلو اکیلے مل گئے, کیونکہ صحابہ تو سارے بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے خچر سے بمیور سے چھلانگ لگائی, اور ایک جملہ کہہ دیا کہ انا نبی علاقہ سے, بات وہی ہے جو میں پہلے کر رہا ہوں کہ میں پیغمبر ہوں, کوئی جھوٹی بات نہیں, کیونکہ جھگڑا تو صرف اسی ایک بات پہ تھا, اور تو کوئی مسئلہ تھا نہیں جھگڑے کا. تو حضور نے فوراً وہی مسئلہ جو جھگڑے والے تھا, ہم یہاں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بھائی جھگڑے والے بات کو آگے نہ لائیں, اس کو ذرا دبا کے رکھے, بھائی جو دین کی بات ہے جھگڑا اس میں پیدا ہو تو پیدا ہو, ہمیں یہ کوئی بات نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہ بات کہ ان نبی الاکذب, میں پیغمبر ہوں, کوئی جھوٹ والی بات نہیں, اور اگر آپ میرے ساتھ نسبی اعتبار سے کچھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے انصاف کو بھی دیکھیں, اور یہ دی لون اینڈ الون موقع اینڈ اپرچونٹی, اور آئی ول سے اوکیشن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے نسب کا تذکرہ کر دیا کہ انا ابن عبد المطلب, اگر نسب کی برتری کی بات ہے تو مجھ سے بڑا نسب کسی اور کا ہے نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اچھا عبد المطلب کا نام تو سن کے لوگ لرز جاتے تھے, وہ 4000 کو پار پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی اس نے تو اپنے نسب کا سہارا لے لیا. اب دیکھیے وہ خبیث, ایسے خبیث تھے وہ کفار کہ اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے تھے, عبد المطلب کے نام سے ڈرتے تھے فوراً پیچھے. اور یہی مسئلہ حضرت شعیب کے پاس ساتھ بھی ہوا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ جو تھا وہ بڑا قوی قبیلہ تھا, بڑا یعنی شعیب کے ساتھ ایمان میں شریک نہیں تھے لیکن قبیلے میں تو شریک تھے. تو اگر کسی نے شعیب کی توہین کی تو سیدھے اور اس کے گھر پہنچ گئے, اس کے کزن سیدھے اس کے گھر پہنچ گئے اور ان کو مرغا بنا دیا. اس نے کہہ دیا کہ بھائی آپ تو بھی نہیں, اس نے کہا وہ ہمارا اپنے گھر کا مسئلہ ہے, لیکن آپ شعیب سے بات کریں گے آنکھیں نکال دیں گے. تو وہاں قرآن کریم نے ٹھیک ٹھاک وہ مسئلہ ذکر کر دیا کہ وہ لولا راہتوں کا لرجمنا کا, کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ شعیب اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم کب کے آپ کو سنسار کر دیتے, سٹون کر دیتے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلے کا سہارا نہیں لیا, اس نے کہا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ, ارے خدا کے بندو آپ جیسے بے وقوف تو میں نے دیکھے نہیں, خدا کی قوت سے نہیں ڈرتے, میرے قبیلے سے ڈرتے ہیں آپ, خدا کا تو مقابلہ کر رہے ہیں اسے نہیں ڈرتے, اور میرے قبیلے کی قوت سے ڈرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمپرومائز نہیں کرتے, اس نے کہا نا نبی اللہ قسم, لیکن نسب کو دوسرا مقام دے دیا کہ مسئلہ اڑو پہلے نظریے کا ہے کہ میں جو لڑ رہا ہوں نسب کے لیے نہیں لڑ رہا, نظریے کے لیے لڑ رہا ہوں کہ ارن نبی لا قذب او انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اب تدبیر کی دنیا میں دیکھیے, 12000 تو چاہیے تھے کہ غالب ہو جاتے 4000 پر, لیکن وہ دوڑ پڑے. تو اسے کہتے ہیں حالت قبل, اور یہی فلسفہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رزق کے حوالے سے بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور کبھی کہتا ہے وہ یقبض، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی رزق میں بسط لے آتا ہے اور کسی میں قبض لے آتا ہے. تو ہم بسط اس کو کہتے ہیں کہ مثلا اشتیاق بھائی کے پاس ملین ڈالر ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی دی ہے رزق کی. بھائی کبھی آپ نے اشتیاق بھائی سے پوچھ بھی لیا ہے کہ اس کی آنکھیں سیر ہو گئی ہیں؟ اگر وہ آج بھی اس طرح بھوکا ہے جس طرح ایک آدمی کے پاس ایک ہی ڈالر ہو یا ایک بھی نہ ہو تو یہ کیا فراخی رزق ہو گئی؟ اور ہم کہیں کہ تبسم وہ بڑا خوار اور غریب آدمی ہے، بس $5 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے پاس. اچھا بھائی آپ نے کبھی اس سے بھی پتہ کر لیا کہ وہ اپنے کو خوار اور غریب اور فقیر سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ $5 جیب میں ہو تو مجھ سے بڑا غنی اور مالدار کوئی ہے نہیں دنیا میں. تو اب یہ ہے قبض و بسط کا مسئلہ کہ ڈیر سارے ڈالر لیکن سیر آنکھیں سیر نہ ہوں. تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آدمی قبض کا شکار ہے اللہ کی طرف سے، یہ قبض کا شکار ہے کہ ملین ڈالر ہے بہت سارا کام اس سے ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کے کسی کام کے نہیں کیونکہ اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوں گی. اور فرمایا کہ وہ یبسط، اللہ تعالیٰ کبھی بسط دے دیتا ہے تو ایک آدمی کے پاس دس ڈالر وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے جس طرح بادشاہ مطمئن ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ دنیا میں انقلاب وہ لوگ لے آتے ہیں جو جن کے پاس ایک پائی موجود ہو تو وہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں اتنی سیر ہوتی ہیں. کیونکہ لالچی آدمی جو ہے وہ انقلاب نہیں لا سکتا، وہ آج کسی ظالمانہ نظام کے خلاف بات کرے گا اور وہاں سے کوئی اس کو $10,000-$15,000 پیش کر دے گا، بس مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ بھائی ڈسٹربنس نہیں پیدا کر رہے ہیں، ڈسٹربنس اور خون خرابہ نہیں پیدا کر. تو یہ ہے قبض و بسط کی بات. اور تیسرے ہے احالہ کی بات. تو احالہ کی بات میں نے آپ کو کہہ دیا کہ احالہ یہ کہ اس چیز کی صفت نکال کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بحیر قلزم کی صفت غرق نکال کر حضرت موسیٰ کو پار کر دیا اور ایٹ دا سیم مومنٹ پھر اسی صفت کو بحال کر دیا، ری انسٹیٹ کر دیا کہ غرق کر دے فرعون کو لاؤ لشکر سمیت، حضرت ابراہیم کے چھرے سے وہ صفت نکال کر حضرت اسماعیل کو محفوظ کر دیا، حالانکہ وہی چھرا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دمبے پر لگا دیا. وہ کہہ دیتا ہے کہ اعلیٰ چڑھن اف پاکستان میں بڑی تباہی آئی. اچھا بھائی ابھی تک ٹی وی نے بھی کوئی خبر نہیں دی، ریڈیو نے بھی نہیں دی، ٹیلی فون بھی نہیں ہوا، فلا بھی نہیں ہوا، اللہ کریم نے اس کے قلب و دماغ میں کوئی چیز ڈال دی اور رائٹ اوے جب آپ بعد میں دیکھیں گے تو ایٹ دا سیم مومنٹ وہاں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا جسے الہامی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیا. تو ایسے کہتے ہیں صفت الہام تو مزید انشاءاللہ پھر رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر قرآن کریم کو پہلے تصور کیا جائے قرآت اور تلاوت کے اساس پر اور سورہ فاتحہ اس کے بعد پڑھا جائے تو اٹ مینس کہ آپ اس کو سمرائز کر رہے ہیں. اگر آپ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھ رہے ہیں اور بعد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ سورہ فاتحہ کو الیبوریٹ کر رہے ہیں، اس کی تفصیل دے رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کا متن ہے اور یہ قرآن کریم کا آؤٹ لائن ہے، پوری قرآن کریم اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. ہم نے کہہ دیا تھا کہ دعاوی کے لحاظ سے قرآن کریم کے 7 دعوی ہیں، تین دعوے ہیں اور سلسلے اس کے ساتھ ہیں. علوم کے اعتبار سے حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس میں 5 علوم کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہم نے بالتفصیل بتا دیے ہیں. اب سورہ الفاتحہ کو اسی انداز سے آپ ذہن میں یوں ذہن نشین کر دیں کہ پہلا مسئلہ ہے توحید کا، تو سورہ الفاتحہ میں توحید کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا مسئلہ ہے رسالت کا، تو رب العالمین اللہ تعالیٰ عالمین کے رب ہیں، ربوبیت اور تربیت ہی دو قسم کی ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکلی تربیت اور دوسرا ہوتا ہے اسپرچولی تربیت. تو فزیکلی تربیت تو اللہ تعالیٰ یہ رزق اور جتنی ساری چیزیں ہیں ان سے کرواتا رہتا ہے، لیکن روحانی تربیت اللہ تعالیٰ وحی اور پیغمبر کے ذریعے کرواتا رہتا ہے. یا یوں کہہ دیجئے کہ اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبودیت اور عبدیت کے بلند مقام پہ فائز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ. یا یوں کہہ دیجئے کہ صراط الذین انعمت علیہم، منعمین کے جو 4 طبقے ہم نے ذکر کیے تھے، تو انہیں میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ انبیاء اور صالح انبیاء کرام تھے, اور انبیاء میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا ضمناً یہ رسالت کا موضوع سورہ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے. تیسرا مسئلہ اور تیسرا دعویٰ وہ ہے بعض بعد الموت کا, تو اس کا تذکرہ ہے قرآن کریم اور سورہ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین میں. جہاں تک قرآن کریم کے علم المخاصمہ کا تعلق ہے, تو اللہ کریم نے جو فریقین کا تذکرہ کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ایک طبقہ ہو گیا جو ماننے والے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دوسرا طبقہ ہے جو نہ ماننے والے ہیں, یا جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہے یا ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے. ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے مغضوبین بن گئے, جہالت کی وجہ سے نہیں مان رہے ضالین بن گئے. اب یہ دو طبقات اور قرآن کریم جو مخاصمہ کرتا ہے تو اس دوسرے والے طبقے سے کرتا ہے, انہی کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے دلائل کی دنیا میں, تو علم المخاصمہ بھی اس میں تذکرہ ہو گیا. دوسرا علم وہ اسی میں تھا علم الاحکام کا, جس کے ہم نے 7 شعبے بنا دیے تھے. اب جو علم الاحکام کا شعبہ ہے, یہ عبادت کا جو لفظ ایاک نعبد, ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بہترین تعریف کی ہے عبادت کی, کہ اتباع کتاب اللہ و سنت رسولہ فی جل مجالات الحیات, زندگی کے تمام شعبوں اور تمام میدانوں میں اللہ کے احکام اور رسول اللہ کے طریقوں کو ماننا, یہ عبادت کا ایک وسیع ترین مفہوم ہے. تو ایاک نعبد مینز کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اور ان ایوری اسپیکٹ آف اور لائف وی ول فالو دی کمانڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ وی ول فالو دی فٹ سٹیپس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبادت. تو احکام تمام عبادات سے متعلق ہیں, کہ جو چیز ریسٹرکٹڈ ہیں انہیں نہ کیا جائے, جو چیز کا حکم دیا گیا ہے انہیں کیا جائے. اور پھر ہم نے اس کے انواع بتا دیے تھے کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے اور مباح ہے. اور یہ 8 انواع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے, جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک فرض اور واجب کا زیادہ چیزوں میں امتیاز نہیں, وہ واجب ذکر کر دیتے ہیں تو وہی چیزیں فرائض ہی ہوتی ہیں, اور سنت اور مستحب کا فرق تو خیر ہے ہی, لیکن مکروہ تحریمی اور تنزیہی کا وہ دیگر ائمہ وہ فرق نہیں کیا کرتے. یہ جو بالکل باریک قسم کا امتیاز ہے زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتا ہے. تو علم الاحکام, تھا علم التذکیر بعلی اللہ, کہ اللہ کریم اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں مان رہے, تو صراط الذین انعمت علیہم میں اسی علم کی طرف اشارہ ہے. چوتھا تھا علم التذکیر بایام اللہ, کہ اللہ کریم سابقہ امتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے جب ریجیکٹ کر دیا, ریفیوز کر دیا میرے پیغمبر کی دعوت کو, تو میں نے ان کا کیا حشر کر دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں انہی کا تذکرہ ہے. اور علم التذکیر بما بعد الموت, کہ موت کے بعد آپ لوگوں کا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. مالک یوم الدین, اسی لیے دین کے نام سے اسے ذکر کیا کہ یہ جزا اور کس کا ہے, یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا یا آپ کو پنش کرے گا, سزا دے دے گا. تو یہ ہے علم التذکیر بما بعد الموت. تو سورہ الفاتحہ یوں قرآن کریم کا یہ آؤٹ لائن ہے جب آپ اسے پہلے پڑھ لیں, اور یا یہ قرآن کریم کا ایسنس ہے یا اسی کا ایبسٹریکٹ ہے یا اسی کا خلص ہے یا اسے سمرائز کرنا ہے, اگر آپ قرآن کریم کو پہلے پڑھ لیں اور سورہ الفاتحہ. اور یہی وجہ ہے رات ہم کہہ رہے تھے کہ شریعت نے اس کے پڑھنے کو نماز میں لازمی قرار دیا, تاکہ قرآن کریم کا یا ایسنس اور یہ قرآن کریم کی سمری یا اس کا آؤٹ لائن مسلمان کے ذہن اور قلب و دماغ میں ہر وقت تر تازہ رہے. اب سورہ الفاتحہ میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے 27 یا 29 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. وہ 27 یا 29 نام سورہ الفاتحہ کے کوالٹیز پہ دلالت کرتے ہیں, اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اسے سبع المثانی اس لیے کہا گیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں واحد سورت ہے جو دو بار نازل فرمایا گیا, ایک بار مکہ معظمہ میں اور دوسری بار مدینہ منورہ میں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, یا اس لیے اسے سبع المثانی قرار دیا گیا کہ 7 آیتیں ہیں اور ریپیٹڈلی پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں. سنت میں ہم اسے پڑھتے ہیں, فرض میں ہم اسے پڑھتے ہیں, واجب میں ہم اسے پڑھتے ہیں, مستحبات اور نوافل میں ہم اسے پڑھتے ہیں. اب اسی سورہ الفاتحہ کی ابتدا وہ ہوتی ہے ایک دعوے سے کہ الحمدللہ, تعریف ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب حمد کیا چیز ہے؟ تو حمد اور مدح اور شکر 3 لفظ ہیں. لغت عربی میں شکر کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کوئی فیور دے دے اور آپ اسے تینکس کہہ دیں تو اسے کہتے ہیں شکر. گویا شکر کسی فیور کو کمپنسیٹ کرنا ہے وربلی اور اورلی. آپ کلمات کہ تھینک یو ویری مچ, شکر. قرآن کریم نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر آپ میرے دیے ہوئے نعمتوں کو کہ شکریہ ادا کرتے رہیں، مجھے تھینکس کہتے رہیں، شکریہ ادا کرتے رہیں، لازیدنکم، تو میں لازمن لازیدنکم، لام بھی تاکیدی ہے اور نون بھی تاکید ثقیلہ. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے یہاں یہ نعمتوں کے اضافے اور زیادتی کے آگے پیچھے دو انجن لگا دیے ہیں تاکید کے، کہ خام خام میں نے یہ کام کرنے ہیں کہ میں آپ کو مزید نعمتیں دیتا رہوں گا. بولا ان کا فرتم، اور اگر آپ کو فرانے نعمت کرو گے، تو یہ نہیں کہا ڈائریکٹ کہ لو عذبنکم کہ میں پھر آپ کو عذاب دوں گا، پھر بھی یہ اللہ کے رحم کا تقاضا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ لو عذبنہم، بلکہ یہ کہہ دیا ذرا اس طرح جس طرح آدمی کان یہاں سے ڈائریکٹ نہ پکڑے. یہ کیا مصیبت ہے، کان یہاں سے نہ پکڑے، ذرا یہاں سے یہ آدمی ڈائریکٹ کسی سے وہ تنبیہ نہ دے، ذرا ادھر ادھر جا کے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بولے ان کفرتم، اگر آپ نے کفران نعمت کی تو نہیں فرمایا کہ لأعذبنکم، ادروائز کانٹیکس کا تقاضا یہ تھا کہ لأزیدنکم پہلے کہہ دیا، لأعذبنکم یہاں کہنا چاہیے تھا، شکر کرو گے تو خامخواہ آپ کو زیادہ دوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو خامخواہ آپ کو عذاب دوں گا. کیونکہ اب پتہ لگ گیا کہ اللہ کریم شکر کے پس منظر میں خامخواہ کمپنسیٹ کرتا ہے انسان کو اور مسلمان کو، لیکن کفران کے پس منظر میں خامخواہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیا کرتا. That is totally depend upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes, وہ ایکسپٹ کرتا ہے کسی کے وہ اس کو ریپینٹنس کو اور اس کے توبہ کو، اس کی ندامت کو، تو نہیں دے رہتا عذاب. سم ٹائم وہ ویسے آدمی کے اوپر سطر ڈال دیتا ہے کہ آپ نے بڑی کفرائے نعمت کی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا، اور کوئی اس سے پوچھا نہیں سکتا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرهم فانك انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے خداوندہ یہ جو لوگ میرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو عذاب دینا ہے تو آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہیں. ولئن کفرتم ان تعذبهم وان تغفر لهم فانك انت العزیز، اور اگر آپ نے بئی ہما ان کی مغفرت کر دی، ان کو فارغیو کر دیا، ان کو بخش دیا، فانك انت العزیز الحکیم، تو آپ قوت اور غلبے اور حکمت والی ذات ہیں، کوئی آپ سے پوچھا نہیں کرے گا کہ آپ نے مجرم کو کیوں معاف کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ان کو معاف کر دیں، کیونکہ آپ بہت بڑی قوت والے ہیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے مجرم کو معاف کیوں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے آپ کے عذاب دینے سے اور آپ کو سزا دینے سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ذرا شکر کر دی چاہیے. تو ایک ہوتا ہے شکر، الشکر للہ، اور دوسرا ہوتا ہے مدح، یہ بھی تعریف ہے، تھینکس بھی ایک قسم کی تعریف ہے کسی کی، اور دوسرا ہے مدح. تو مدح ہمیشہ ایسی صفات پہ کی جاتی ہے جو صفات آدمی کے اپنے ذاتی نہ ہوں، جو صفات آدمی کے ذاتی نہ ہو، اسی کے اختیار میں نہ ہو. عرب کہتے ہیں مدح تو لؤلؤ علی صفائها، موتی کی تعریف کی کہ بڑا صاف و شفاف قسم کا موتی ہے، بڑا بہترین قسم کا نگینہ ہے یہ، بڑا بہترین قسم کا نگینہ ہے یہ. اب نگینے کی یہ خوبصورتی یا اس کا صاف و شفاف ہونا، یہ نگینے کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک صفت ہے، اس کو دے دی ہے. تو مدح والی صفتیں وہ اس ممدوح اور صفت شدہ اور دی پریزڈ ون اسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جبکہ حمد یہ ایک ایسی چیز ہے جس ذات کی حمد کی جاتی ہے تو وہ کوالٹیز اس کی ذاتی ہوتی ہیں، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز اور صفات ہیں کسی کا دخل اس میں نہیں ہے، الحمدللہ. اس لیے ہم نہیں کہتے کہ المدح للہ، ہم اللہ کی مدح کرتے ہیں. اللہ کی کیا مدح کرتے ہیں، اللہ کی مدح نہیں ہوتی، مدح تو ان چیزوں پر ہو جاتی ہے جو ممدوح کے کنٹرول میں یا اس کی ذاتی صفات نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں ان کے ذاتی صفات پہ کر دیتے ہیں، جو اسی کے کوالٹیز ہیں ذاتی، اسی میں کسی اور کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. ساتھ ہی یہ الحمدللہ امپلائیڈلی ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال چکا ہے کہ اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس کی ذاتی اور شخصی کوالٹیز ہیں. تو الحمدللہ اب یہ ہے ایک دعویٰ کہ تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب یہ جو کلمہ ہے ال، یہ الحمد ایکچولی کمبینیشن ہے دو کلمات کا، حمد کا اور ال کا. اب یہ ال جو ہے یہ کبھی بالکل انگریزی کے آل کی طرح آ جاتا ہے، جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے آل، آل پریزز گو ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، عربی میں ہے ال. ہم اسے الف لام استغراقی کہتے ہیں، جب آل کے معنی میں آ جاتے ہیں تو ہم اسے اپنے وہ نحوے کے اعتبار سے ہم اسے الف لام استغراقی کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کی حمد ہے نہیں، حمد ہے صرف اللہ تعالیٰ کی. جس طرح بزرگ فرماتے ہیں آپ نے بہترین انسان کو، خوبصورت انسان کو دیکھا تو انسان کا کوئی کمال نہیں، فوراً کہہ دے اللہ اکبر. آپ نے کسی خوبصورت پہاڑی کو دیکھا فوراً کہہ دے اللہ اکبر. آپ نے کسی خوبصورت درخت کو دیکھا فوراً کہہ دے اللہ. آپ نے نیاگرا آبشار کو دیکھا تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر. نیاگرا آبشار کا کوئی کمال تو نہیں سر. ایون آپ نے کسی بہترین آرکیٹیکٹ کو دیکھا تو فوراً کہہ دے کہ اللہ اکبر، کیونکہ جو کوپڑی وہ رکھتا ہے وہ کوپڑی تو میری بھی ہے، صحیح ہے، اور وہ کوپڑی آپ کی بھی ہے. اب اس آرکیٹیکٹ کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی ہے. آپ نے تیز جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہہ دے اللہ اکبر، کیونکہ ایکچولی منبع تو وہی ہے، فاؤنٹین تو وہی ذات ہے، کیونکہ جہاز کی جو قوت ہے اتنا تیز دوڑ رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ انجینئر نے یا اس کا جو میکینک ہے یا اس کا جو انوینٹر ہے اس نے اس طرح ڈیزائن کر دیا اور بنا دیا ہے. اب وہ جو اس کا انوینٹر ہے اس کے دماغ میں یہ صلاحیت ہے، اب وہ جو دماغ میں صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت ہے. تو جتنی سارے تعریفیں ہیں، تعریفیں الٹیمیٹلی اللہ کے پاس جا پہنچتی ہیں کہ الحمدللہ، کسی اور کی تعریف ہوتی نہیں، حمد ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ. تو آل کائنڈز آف پریزز فار اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ الف لام ہے جنسی، تو جنس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی حمد کی ڈیفینیشن ثابت ہو، فرسٹ آف آل یو مسٹ ڈیفائن اور یو می ڈیفائن دی ورڈ حمد. جب آپ حمد کو ڈیفائن کر دیں کہ حمد کیا چیز ہے، حمد کوالٹیز پر، بہترین کمال والی کوالٹیز پر کسی کی تعریف کرنے کا نام ہے، صحیح ہے. اب جہاں بھی حمد کی یہ ڈیفینیشن ثابت ہو جائے، جہاں بھی کسی بھی ماحول میں، تو دیٹ الٹیمیٹلی ول گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، کہ تعریف اور حمد کی ماہیت ہی اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے، صحیح ہے. اور تیسرا ہم اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام عہد خارجی. تو عہد خارجی کا معنی یہ ہے کہ میں ہوں متکلم، میں کہہ رہا ہوں الحمد، اور آپ ہیں مخاطب، آپ سن رہے ہیں الحمد. اب میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں حمد کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں کہ الف لام عہد خارجی کے لیے. اور چوتھا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے عہد ذہنی. عہد ذہنی کا معنی یہ ہے کہ میرے ذہن میں حمد کی ایک ڈیفینیشن ہے، تو وہ حمد اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. اب یہ ہو گیا دعویٰ، اب یہ ہو گیا دعویٰ. میں نے کہہ دیا مثلا فار ایگزامپل کہ عابد صاحب اچھے آدمی ہیں، اب میں نے دعویٰ کر دیا، بس اس کی اچھائی کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، اس کی اچھائی کی ہاں کوئی دلیل ہونی چاہیے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کہہ دیا کہ اکرم تو عالمن، میں نے عالم دین کا اکرام کر دیا، بھائی کیوں اکرام کر دیا؟ تو وہاں یہ لفظ عالمن جو ہے اس میں وہ کوالٹی اور باعث اکرام ذکر ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے، کسی خارجی دلیل کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اس لیے کہ وہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ اچھے مسئلے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ شکل صورت سے خوبصورت ہے، اور اس لیے کہ اس نے اچھی پگڑی باندھی ہوئی، اور اس لیے کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، اس لیے کہ وہ ملتے ہیں بڑے تم تراک سے ملتے ہیں، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. بس آپ نے جب کہہ دیا کہ اکرم تو عالمن، میں نے عالم کا اکرام کر دیا، تو یہ علم وہ کاز ہے اکرام کے لیے. تو جب آپ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں، تو مجھے پوچھنے کا کہ میں کہوں کہ کیوں تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو یہ جو دعویٰ ہے اپنے لیے دلیل ہے خود. علماء فرماتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب. کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ سورج موجود ہے، تو اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بھائی سورج کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ فوراً سورج ہی کو بطور دلیل پیش کر دیں کہ یہ سامنے دیکھیں، یہ کسی خارجی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ خود اپنے تئیں بابانگ دہل کہہ رہا ہے کہ میں موجود ہوں یہاں. تو الحمدللہ تعریفیں ساری اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہے بھائی اللہ کے لیے ہیں؟ بس یہ اس کا جواب بھی ہے کہ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. الحمدللہ تعریف ساری اللہ کے لیے ہیں. کیوں بھائی تعریف اللہ کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. دوسری بات کہ یہ لفظ اللہ یہ اللہ کا پراپر ناؤن ہے، یہ اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اس لیے اسے اسم ذات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، 98 مزید ہیں، لیکن ہم اسے اسم صفتی کہتے ہیں کہ وہ کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبکہ اللہ اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. لفظ اللہ یہ اللہ کی کوالٹی نہیں، فضل اللہ یہ میری کوئی کوالٹی نہیں، یہ میرا پراپر پراپر نیم ہے، یہ میرا خصوصی نام ہے. ذیشان آپ کی کوئی کوالٹی نہیں، آپ اگر شان والے نبی ہو تو پھر بھی آپ ذیشان ہیں. ادر وائز ذیشان کے لفظ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی ہے کہ بہت بڑے شان والا، تو آپ اگر شان والے نبی ہوں تو پھر بھی آپ ذیشان ہیں، کیونکہ ذیشان آپ کو کوالٹی کی وجہ سے نہ حق نہیں کہا گیا، یہ آپ کے والدین نے آپ کا پراپر ناؤن رکھ دیا. تو لفظ اللہ یہ اللہ کی کوالٹی نہیں، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، خصوصی نام ہے. ذیشان فار یو اینڈ فضل اللہ فار می اینڈ چودھری افضال فار دس برادر اینڈ عابد فار دس برادر. اب اگر عابد صاحب عبادت نہ بھی کر رہا ہو تو پھر بھی وہ عابد ہے، کیونکہ عابد یہ اس کی صفت نہیں ہے. صحیح عبدالحلیم صاحب ہیں، صحیح اگر اس میں حلم اور برباری نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ عبدالحلیم ہے، کیونکہ عبدالحلیم اس کا نام ہے، کوالٹی اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے. کیا ہے؟ اسم ذات ہے، شخصی نام ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ ہے کیا، اللہ جو جس ذات کا نام ہے، تو یہ لفظ اللہ ہے کیا، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ خصوصی نام ہے لذات، ایک ایسی انٹیٹی کے لیے واجب الوجود جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں. آپ لکھیں گے، یہ اہم بات ہے، خود بخود وہ دعویٰ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نام ہے خصوصی نام اس ذات کے لیے جو اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں. ہم موجود ہیں یا کائنات موجود ہیں، لیکن ہم اپنے وجود کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے اب کے دیا، پوری کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک آنکھ جھپکنے میں پورے کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا. آنکھ جھپکنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی فنا میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں کہتے ہیں ممکن الوجود. کیا؟ اور ممکن وجود کا معنی یہ کہ اس کے وجود اور عدم سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے وجود، بہت سارے لوگ چلے گئے، دنیا میں کوئی نقص ہے؟ ہاں، کچھ نہیں. زلزلہ بھی آیا 94 میں یہاں گرینڈ آئل میں، چودھری صاحب کا گھر ابھی تک اس طرح پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آیا، بس وہ چل رہا ہے. صحیح، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہ ممکنات ہیں. اور ابن عربی نے فرمایا کہ ممکن کا معنی یہ کہ اپنا کوئی وجود رکھتا نہیں، اسے آپ شیڈو کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی سایہ سا ہے بس. ابھی جتنا کائنات کا نظام ہے تمام سایہ سا ہے، اصل وجود تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کا وجود، اور اس لیے ہم اسے کہتے ہیں واجب الوجود. واجب الوجود مانا کہ جس کا موجود وہ رہنا لازم ہے، کہ وہ ہمیشہ موجود تھا، موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی کہ ازلیون ابدیون لا بدایت لہ ولا نہایت لہ. اللہ ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں کہ کہاں سے وہ شروع ہو گیا. ابدی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اور ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس نے کچھ کنکر رکھ دی اس آدمی کے سامنے، یو 1 2 3 4 5 6 7 یہ رکھ دیے، اسے کہہ دیا کہ شروع کریں، گنتی شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ ایک، تو سالم نے فیرن جھٹک دیا کہ نہیں ایک سے پہلے. تو اس نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کوئی چیز نہیں ہے، ایک سے پہلے کوئی چیز نہیں. اس نے کہا کہ مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اللہ کی جو وحدانیت کی صفت ہے، یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے سابقہ کوئی چیز ہے نہیں، اس سے سابقہ کوئی چیز ہے نہیں. پھر اسے کہا کہ پڑھتے جائیے. اس نے کہا ازلی تو ذہن میں آ گیا، لیکن ابدی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس نے کہا پڑھتے جائیے. تو اس نے کہا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اس نے کہا گنتی کا سٹاپ کہاں ہے؟ اس نے کہا گنتی کا تو کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، یہ تو سٹاپ رکھتا ہی نہیں، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے. اس نے کہا کہ بس بات ذہن میں آ گئی کہ ازلیون ابدیون لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی ذات کی کوئی انتہا ہے. تو عالم یہ اسم ذات ہے واجب الوجود کے لیے. المستجمع لجميع صفات الكمال، جس نے کمال کی ساری صفات اس کی ذات میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ جتنے سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے ہو سکتے ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور المنزہ عن النقص والزوال، جو چیز نقص و زوال کا ہے وہ اللہ کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ کسی نقص کا اللہ کے ذات سے تعلق ہے، نہ زوال کا اللہ کے ذات سے تعلق ہے. یہ ہم نے لفظ اللہ کی ایک ڈیفینیشن کر دی یا اسے مشخص کر دیا. تو جب اسے مشخص کر دیا تو آٹومیٹکلی پتہ لگ گیا کہ جس ذات کی یہ صفات ہوں وہ حمد کا مستحق ہے الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ کا جملہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے, خود دعویٰ بھی ہے اور اپنے لیے دلیل بھی ہے. اور دوسری دلیل پیش کر دی کہ رب العالمین, کہ یہ عالمین کا رب ہے. تو دو لفظ ہیں یہاں, اسی پڑھ لیں گے پھر چھٹی کریں گے. ایک لفظ رب اور دوسرا لفظ عالمین. رب اسی کا منبع ہے تربیت, اسی کا منبع ہے تربیت, اور تربیت کا اصل منبع ہے ربوا. ربا یربو ربون و ربوتن, ربا یربو ربون و ربتن. ربا یربو کا معنی ہے زیادہ ہونا, ربا یربو کا معنی ہے زیادہ ہونا, اور ربا یربی کا معنی ہے زیادہ کرنا. کسی چیز کی آپ تربیت کرتے ہیں تو اسے زیادہ کرتے ہیں, یا کوانٹیٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار سے. تربیت کا مفہوم ہے کسی چیز کو زیادہ کرنا, یا کوانٹیٹی کے اعتبار سے یا کوالٹی کے اعتبار, کیفیت کے حوالے سے یا کمیت کے حوالے سے. ربا یربی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بشق تمرہ, جس کے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا اس نے اسے 50-50 کر دیا, اس کا ایک حصہ خود کا لیا اور اس کا ایک حصہ اس ایک دانے کا کسی غریب کو دے دیا جو بھوکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یربیہ لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد. اللہ تعالیٰ اسے آدھے کھجور کو اس خیرات کرنے والے کے لیے اس طرح تربیت کر دیتا ہے جس طرح عرب اپنے گھوڑے کے بچے کو بڑی پیار محبت سے پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھا کھجور آخرت کے لیے جبل احد کے مقدار کا بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے دیتا ہے. تو وہاں لفظ آیا ہے کما یربی احدکم, جس طرح ایک آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی تربیت کر کے اسے زیادہ کر دیتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی, اس کا بدن بھی فربا ہو جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں بھی ابھراتی ہیں. صحیح. تو ربا یربی, اور یہ ربا لفظ جو ہے ربا سود انٹرسٹ ربا, اس کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے کیپیٹل کے حوالے سے بغیر کسی محنت کے ایک آدمی کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, زیادہ کر رہا ہے اپنی چیز کو, لیکن صرف کوالٹی کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوتا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے نہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کوالٹی کے اعتبار سے میرے با کے مال کو بے برکت بنا دیتا ہوں, ویربی الصدقات, اور کوالٹی کے اعتبار سے میں صدقات کے مال میں برکت ڈال دیتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, وہاں آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ سود کے مال کو میں محوا کر دیتا ہوں. محق مینس کہ ڈیکریز کر دیتا ہوں اس کی برکا کو, شاید سود سے مال بڑھتا جائے لیکن کوانٹیٹی اس سے بڑھتی ہے, اس سے کوالٹی نہیں بڑھتی. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ سود خور ہمیشہ یہ آنکھوں کا بھوکا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں ہمیشہ, اس لیے تو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے, وہ رکتا نہیں, مزید ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. اس کے لیے کوئی سٹاپ اور ہے نہیں کہ وہاں سٹاپ کر دیں, اس لیے کہ اس کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا علیک بالیاس مما فی اید الناس و ایاک والطمع فانه فقر حاضر فانه فقر و ایاک والامر الذی یعتذر منه. تین جملے ایک بدو کو بتا دی, بدو آگیا اس نے کہا کہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ آدمی کو سادی اور سادہ باتیں ہی کہتے تھے, تو اس نے کہا کہ جی کوئی خیر کی باتیں بتائیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز آپ کے پوزیشن اور آپ کے کنٹرول آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اسی کو کبھی ایکسپیکٹ نہ کریں, بس آپ اپنے منصوبے اپنے ملکیت کے حوالے سے بناتے رہیں. کتنا جامع بیان دے دیا. اب اگر میں کہوں کہ میں نے یہاں گرینیڈا ہل میں زبردست مکان بنانی ہے, کیوں کس طرح بنانی ہے جی, کچھ عابد صاحب سے لے لوں گا, کچھ عبدالحلیم صاحب سے لے لوں گا, کچھ چودھری صاحب سے لے لوں گا, آصف صاحب سے لے لوں گا, شیزان سے کہہ دوں گا, اس بھائی سے کہہ دوں گا, عجی صاحب سے کہہ دوں گا. بھائی جی کوئی بات ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے منصوبے آپ اپنے ملکیت کے حوالے سے بناتے رہیں. اور دوسری بات فرمائی وہ ایاک والطمع فانه فقر حاضر, آپ یہ جو ایکسپلائٹیشن کی جو ذہنیت ہے اسے ختم کر دیں, ورنہ آپ ہمیشہ کے لیے بھوکے رہیں گے اور یہ بھوک یہ آپ کے دامن کو چھوڑے گا نہیں کبھی. اور تیسری بات فرمائی وہ ایاک والامر الذی یعتذر منه, آپ کبھی ایسی بات نہ کریں اور ایسا کام نہ کریں جس کے لیے بعد میں پھر آپ کو ساری کہنا پڑے. ایکسکیوز می سر, حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا, پہلے سوچے پھر بات کریں, پہلے سوچے پھر کام کریں. ہم کام کر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می, یا بات کر جاتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ سوری, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والامر الذی یعتذر منہ، جس بات کے لیے ایکسکیوز تلاش کرنی ہوتی ہے اور جس بات کے لیے ساری کہنا پڑتا ہے کریں نا، وہ بات ہی نہ کریں، وہ کام ہی نہ کریں۔ تو اب میں کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ تربیت، ربا، ربا چونکہ اس میں بظاہر کوانٹیٹی میں اضافے کا تصور ہے، زیادتی کا تصور ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ربا، ربا یربو ربون۔ اب دیکھیے ایک لفظ ہے ربوا، قرآن کریم کے اندر ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اب اگر آپ گئے دریا اردن کے کنارے جہاں دریا یرموک آ جاتا ہے، وہ دریا اردن فلسطین میں، جہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ خطہ جو ہے وہ اپنی کوالٹی کے اعتبار سے اور اپنے ساخت کے اعتبار سے ارد گرد کے تمام خطوں سے ابرا ہوا ہے، قرآن کریم نے اس کو کہہ دیا ربوا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اور ایک کنسپریسی کہتا مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں نے وہاں چنوٹ کے قریب دریا کے کنارے، دریا کے، قرآن کریم کی اس چیز کو مستقبل میں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اس جگہ کا نام رکھ دیا ہے ربوا، ربوا، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کو کیا کہتے ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں، کہ جس مسیح کا تذکرہ ہو گیا ہے حدیث میں کہ مسیح آ جائے گا، وہ یہ مسیح ہے بھائی، وہ ربوا سے اس کا تعلق ہوگا۔ آوَيْنَاهُما إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ جہاں پہ جاری اور سویٹ قسم کا پانی بھی ہے، بہترین قسم کا، تو وہاں چنوٹ کے قریب جو دریا بہتا ہے اسی کے سائیڈ پر انہوں نے ربوا بنا دیا ہے۔ بڑی کنسپیریسی ہے، خبیث قسم کی کنسپیریسی ہے، اس لیے تو وہاں علماء مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ بھائی ربوا کا نام یہ تبدیل کر دیں، کوئی دوسرا نام رکھ دیں، کیونکہ مستقبل میں امت کو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کریم جو دین کی حفاظت کروا دیتا ہے، تو وہاں لوگ مر گئے لیکن انہوں نے ان نقبزنوں کا وہ پوری دنیا میں متعارف کروایا کہ یہی ہیں، یہ جو ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگا چکے ہیں۔ تو رب لفظ یہ اسی ربوا یا ربوا اسی سے ماخوذ ہے، تربیہ اسی کا ایک دوسرا ڈیرائیوڈ ہے جو اس سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے کسی چیز کی کوالٹی یا کوانٹیٹی بڑھتی جاتی ہے۔ اب رب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو رب من یزید شیئن، من یزید شیئن فشیئن حتی یبلغہ الی اوج الکمال، اردو میں لکھیں کہ جو کسی چیز کی ایسی تربیت کرے کہ اسے کمال کی پیک پر جا پہنچائے، کمال کی چوٹی پر جا پہنچائے، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ وہ تربیت کر دیتا ہے کہ کمال کی چوٹی پر پہنچا لیتا ہے، گندم کے ایک دانے کی ایسی تربیت کر جاتا ہے کہ آپ کو 7, 10, 14 خوشے مل جاتے ہیں، صحیح ہے؟ ایک چھوٹی سی آپ کھجور کی وہ جو ہے گٹلی وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں، اسی سے نکلے ہوئے پیدوں کی ایسی تربیت کر جاتے ہیں کہ آدمی اس طرح اوپر دیکھے تو ٹوپی گر جاتی ہے اور اتنے سارے خوشے اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ انسان کی ایسی تربیت کر جاتے ہیں، ایسی تربیت کہ بہت بڑا انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، صدر مملکت بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے بنتا جاتا ہے۔ ایک بیل کے بچے کی اور گائے کے بچے کی اس طرح تربیت کر جاتا ہے کہ بہت فربا بیل بن جاتا ہے اور پھر ہل چلاتا رہتا ہے۔ رب ایک ایسی ذات جو کسی چیز کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کے حوالے سے ایسی تربیت کرے کہ کمال کی انتہا تک جا پہنچائے۔ تو یوں تمام کائنات کا رب وہی ایک ہے۔ اور لفظ رب یہ عرب کے اصطلاح میں، یہ تو لفظ کا معنی ہم نے بتا دیا، عرب کی اصطلاح میں ماسٹر اور اونر کو کہا جاتا ہے، لیکن ایسا ماسٹر اور اونر جو صاحب تصرف ہو، صاحب تصرف مین کے پوزیشن بھی اسی کا ہو، اختیار بھی اسی کا چلتا رہے۔ غبار آدمی ویسے مالک ہوتا ہے، ٹائٹل جس کے پاس ہوتا ہے کوئی چیز قبضے میں نہیں ہوتی، اور کبھی کسی کے پاس قبضہ ہوتا ہے ٹائٹل نہیں ہوتا، صحیح، اور کبھی قبضہ اور ٹائٹل دونوں ہوتا ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا، وہ سیز ہوتا ہے کسی وجہ سے، وہ چیز پلیج ہو جاتی ہے کہیں سے، تصرف نہیں کر سکتے، نہیں بیچ سکتے اور اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ تو رب ایک ایسے مالک کا نام ہے جو تمام چیزوں کو پوزیس بھی کر رہا ہو، ٹائٹل بھی اسی کا ہو، اور اپنے اختیار سے اسی میں جس طرح کا ہے چاہے تو تصرف کر۔ اس لیے عرب کہتے ہیں رب الدار، گھر کا مالک، رب الدار کا معنی گھر کا مالک، رب السیارہ موٹر کار کا مالک، رب الارض زمین کا مالک، رب المال رب الدولار ڈالروں کا مالک، رب الساعہ گڑی کا مالک، سی رب الخاتم رنگ کا مالک، رب الثياب ان کپڑوں کا مالک، رب کذا و کذا فلاں اور فلاں چیز کا مالک. اب جب لفظ رب کے ساتھ کوئی دوسری چیز آ جائے ہم اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مثلا رب الدار، تو رب کو ہم کہتے ہیں مضاف اور الدار کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ، مینس کہ گھر کا رب. رب الحانوت دکان کا مالک، رب الساعہ گڑی کا مالک، رب السیارہ موٹر کار کا مالک. لیکن جب آپ کہیں رب بغیر کسی اضافت کے، تو مینس کہ وہ جو تمام کائنات کو پوزیس بھی کرتا ہے، ٹائٹل بھی اس کا ہے، مالکیت بھی اسی کی ہے، تصرف بھی صرف اسی کا ہے، تو رب العالمین. اب عالم کیا چیز ہے؟ عالم یہ نکلا ہے عالم سے، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا یا نشانی، جھنڈا اور نشانی. اور عالم اس کا وزن اور ساؤنڈ ہے خاتم کی طرح، خاتم. خاتم کہتے ہیں سٹیمپ کو، سٹیمپ جو ہم لگاتے ہیں، سٹیمپ مہر، خاتم کا معنی ہے سٹیمپ. اسی کی تعریف عربی میں کی جاتی ہے، خاتم مینز ما یختم بھی، وہ چیز جس پہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے، یعنی مینز کہ وہ، کیونکہ سٹیمپ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کاغذ پہ لگ جاتا ہے، جو رنگ وہ چھوڑتا ہے اس کو بھی ہم سٹیمپ کہتے ہیں، کہ یہ سٹیمپ ہے اس پر، یہ سٹیمپ اس پر. لیکن اسی کا نام خاتم نہیں ہے، وہ تو خاتم کا اثر ہے. خاتم اصل میں اسی چیز کا نام ہے وہ جو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے اور اس طرح لگا دیا جاتا ہے، کہ ما یختم بھی، وہ چیز جس پر مہر لگائی جاتی ہے. تو عالم کا معنی ما یعلم بھی، ما یعلم وہ چیز، وہ چیز جس کے اساس پر ادراک کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ادراک کیا جاتا ہے، جس کے اساس پر شناخت حاصل کی جاتی ہے. تو اللہ کے علاوہ جتنے سارے کائنات ہیں اس کو عالم کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی کو آپ اللہ کی شناخت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. سعدی شیرازی نے اس لیے کہہ دیا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری اس معرفت کردگار. یہ جتنے سبز درخت کھڑے ہوئے ہیں یا گرینیڈا ہیلز میں، تو ان کا ایک ایک پتا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے لیے ایک بہت بڑا دفتر ہے، واشنگٹن ڈی سی کے مرکزی دفتر سے بھی بڑا دفتر ہے ایک چھوٹا پتا. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری اس معرفت کردگار. اور دوسرا شعر کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گویت، کہ جو بھی تیغ زمین سے نکل جاتا ہے وہ زبان حال سے لگا رہتا ہے اللہ کی وحدت کا اعتراف کرتا رہتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے اللہ، شناخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کہ یہی اللہ ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے کہ گرینیڈا ہل میں ایک کھجور کی درخت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ انگور کا درخت ہے اور تیسرا اس کے ساتھ کیا ہے انار کا درخت ہے اور چوتھا اس کے ساتھ سیب کا درخت ہے اور پانچواں اس کے ساتھ کوئی بغیر میوے کا درخت کھڑا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس قادمہ ان واحد، زمین ایک، پانی ایک، آب و ہوا ایک، سورج ایس قسم کا، مون کی روشنی، وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یہ ہے زیادہ سے زیادہ ایک فٹ کا فاصلہ ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے دانہ توڑیں اس کی لذت بھی ٹیسٹ کریں، اور اس سے دانہ توڑیں اس کا لذت بھی ٹیسٹ کریں، یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ. آب و ہوا تو ایک ہی ہے، سورج اور چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ایک جیسی ہے، زمین ایک جیسی ہے، خوراک ایک جیسی مل رہی ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یہ لذت کا امتیاز کیوں ہے؟ یعنی اس انار کے دانے کی لذت سیب والی کیوں نہیں، یا سیب کے دانے والے لذت ناشپاتی والی اور پیئرز والی کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے فرمائی اس لیے کہ اصل میں لذت ڈالنے والا نہ یہ زمین ہے اور نہ یہ پانی ہے اور نہ آب و ہوا ہے اور نہ سورج ہے اور نہ چاند ہے، لیکن فرمایا وہ ایک ذات ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس نقطے کو وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فکر دے دیا ہو. الحمدللہ کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم نے کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ الحمدللہ، جملہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. بریفلی یہ کہوں کہ رات ہم نے تین الفاظ ذکر کیے تھے، ایک لفظ ہے شکر، دوسرا لفظ ہے مدح، اور تیسرا لفظ ہے حمد. جہاں تک شکر کا تعلق ہے، وہ آدمی کسی چیز کے بدلے میں کسی کو تینکس کہا کرتا ہے. کسی نے آپ کو فیور کیا، آپ نے شکر کر دیا، تا تھینکس کہہ دیا ان شکر تم لزیدنکم اللہ کریم فرماتے میری نعمتوں کا بھی آپ شکر کیا کریں. ایک ہوتی ہے مدحہ. مدحہ کسی فرد کی کوالٹیز کی تعریف کرنی ہے لیکن یہ کوالٹی وہ کوالٹی ہے جو اس کے اچیوڈ اور اوبٹینڈ نہیں ہے, اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ گاڈ گیون اور گاڈ گفٹڈ تھنگز ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی خوبصورت ہے اور آس نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال نہیں. تو اس قسم کی تعریف کو عربی لغت میں مدحہ کہتے ہیں. دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان ہے عربی. یہاں پہ آپ کو ایک چیز کے لیے, یہ ایک جو شعر ہوتا ہے شعر شعر لائن, اس لائن کے لیے لغت عربی میں 400 الفاظ ہیں صرف لائن کے لیے. اور میں نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنگل کا بادشاہ ہے. ایک آدمی نے کسی سے پوچھ لیا کہ جو کبوتر ہے یہ انڈا دیتا ہے کہ بچے؟ تو اس نے کہا تو انڈا دیتی ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ جو لومڑی ہے یہ انڈے دیتی ہے یا بچے؟ تو اس نے کہا یہ تو بچے دے دیتی ہے. تو اس طرح وہ پوچھتا رہا مختلف جانوروں کے متعلق, جس کا اسے پتہ تھا وہ بتاتا رہا یہ انڈے دیتی ہے اور یہ بچہ دیتی ہے, یہ انڈا دیتی ہے. اس نے پوچھ لیا کہ شیرنی جو ہوتی ہے یہ انڈا دیتی ہے کہ یہ بچے دیتی ہے؟ اب اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں تھا کہ شیرنی کا روٹین بزنس کیا ہے, بچہ دینا یا انڈا دینا. اس نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ تو جنگل کے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کی مرضی کی بات ہے, جب چاہے انڈا دے دیتے ہیں اور جب چاہے تو پھر وہ بچے دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اب یہ جو جنگل کا بادشاہ اس کے لیے عربی لغت میں 400 الفاظ ہیں. 400 تو اس سے آپ ایکسکیوز می آپ کاٹوں میں سے اس بات کی تو میرے آفس میں ایک لڑکی تھی لندن سے نا, اچھا تو وہ عربی کو پتہ ہی جانتی, مگر شی لفظ جو لایا گیا وہ لفظ ہے حمد کا, اور حمد یہ تعریف ہے کسی پرسنالٹی یا کسی شخصیت کی ایسی کوالٹیز پر جو کوالٹیز ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کی تعریف کی جائے, اور وہ کوالٹی پہ اس شخصیت کی ذاتی کوالٹیز ہو, وہ اس کا کمال, وہ اس کا ذاتی کمال. تو اللہ تعالیٰ کی ہم جو تعریف کرتے ہیں وہ مدح کے ذیل میں نہیں آتا, وہ حمد کے ذیل میں آتا ہے, کیونکہ اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں, اور اللہ کی جتنی ساری کوالٹیز ہیں وہ اس کی شخصی صفات ہیں اور شخصی کمالات ہیں, کسی اور نے نہیں تما دیے, کسی اور نے اس میں یہ کمال پیدا نہیں کیا, اس کے کمالات ذاتی ہیں اپنے ذات کی وجہ سے. تو اب یہ دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ جتنی تعریفیں بھی دنیا میں ہوں گی ہوتی رہیں گی یا ہو چکی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں, اس لیے کہ اللہ رات میں نے بتا دیا تھا کہ یہ دعویٰ اپنے تئیں کہ اللہ اللہ ہے, میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ ہے. اور رات میں نے بتا دیا تھا کہ اکرم تو عالم, میں نے عالم دین کا احترام کیا. بھائی کیوں عالم دین کو آسمان سے اترا ہوا ہے کہ آپ نے احترام کیا؟ بھائی اس لیے کہ وہ عالم ہے. بس یہ جو اکرم تو عالمن, اس میں علت خود موجود ہے, کاز خود موجود ہے کہ اس لیے میں نے احترام دے دیا, قرآن سنت کے عالم ہے. تو ہم نے اللہ کی تعریف کیا, تعریف کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ آفتاب احمد دلیل آفتاب. اور اب دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین, وہ اللہ جو عالمین کے رب ہیں. تو رات ہم نے رب کی بھی تحقیق کی تھی اور عالمین کی بھی تحقیق کی تھی کہ رب دیٹ از اے پرسنلٹی اور ان انٹیٹی جو کسی چیز کی تربیت کر کر کے اسے اوج کمال پہ پہنچا دیتا ہے, پیک پر پہنچا دیتا ہے. اور یہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں اتنا چھوٹا سا پیدا کر دیا, پر چھوٹا سا پیدا کیا کر دیا؟ سپرمز وہاں جو زائگوٹ بن گیا ماں کے ووم میں, تو اسی ووم سے ہمارے بدن کی تشکیل کی اور پھر روح ڈال دی, اور پھر یہ جعفری صاحب کو بنا دیا, افضل کو بنا دیا. دیکھیں یہ آرکیٹیکٹ ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ میکینیکل انجینئر. چودھری صاحب پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی کر چکے ہیں فلاں سبجیکٹ میں, ظفر صاحب فلاں کام کر چکے ہیں, وہ کوئی دوسرا جہاد اڑا رہا ہے. کتنے اوج کمال پر پہنچایا, اور صرف انسانوں کا نہیں. ایک چھوٹا سا پودا وہاں سے نکال دیا, کتنے بڑے درخت بنا دیے. ایک چھوٹا سا پودا نکال دیا, کتنے سارے میوے اس پہ لٹکا دیے. کدو کا وہ نکال دیا, کیا کہتے ہیں اسے, وہ بیل, بیل نکال دیا, اور کتنے بڑے بڑے پمکن, وہ جو ان کے ہالووین کے کام آتے ہیں. ہم تو اس کا حلوہ بناتے ہیں, یہ ہم حلوہ بناتے ہیں, یہ ہالووین بناتے ہیں. بس حلوہ اور ہالووین کا مسئلہ ہے, پرونسیشن تقریباً دی سیم. ہم حلوہ بناتے ہیں, وہ ہالووین بناتے ہیں. تو ہالووین کے لیے کتنے بڑے, اور جی آم کا درخت دیکھیے کتنا بڑا اس کے پیڑ وہ چھا جاتے ہیں بہت ساری جگہ پر, اور خوبصورت آم اس کے ساتھ لٹکتے ہو. ابھی میرا بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں کبھی کبھار پاکستانی آم بھی ملتے ہیں لیکن وہ مہنگے بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا یہ اس لیے کہ پاکستانی آم آم ہیں اور باقی تو آموں کی توہین ہے. یہاں جو ملتے ہیں وہ سمجھ کے سمجھے وہ تو آم کی توہین ہے بھائی, اس کی کوئی لذت نہیں ہوتی. لذت جو ہوتی ہے وہ پاکستانی آم کی ہوتی ہے. ہاں کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی نے چرس پی لیا تھا, چرس کا نشہ کر دیا تھا, اور نشے میں مد ہوش ہو کر وہ کسی باغ میں چلا گیا. اب باغ میں کدو کا بہت بڑا وہ بیل بھی ہے, اور اس میں بیس بیس چالیس چالیس سیر کدو وہ پڑے ہوئے ہیں, اور آم کا ایک پیڑ ہے یا درخت ہے اس پہ ایک پاؤنڈ اور دو پاؤنڈ اور تین پاؤنڈ کے آم وہ لگے ہوئے ہیں. اب یہ تو نشے میں تھا, تو اس نے کہا کہ خداوندہ آپ بھی عجیب با اختیار ذات ہیں, کبھی کسی سے مشورہ ہی نہیں لیتے. اتنے بڑے درخت میں چھوٹا سا پل آپ نے لگا دیا, اور اتنے ضعیف قسم کے بیل میں, ضعیف قسم کے جو اپنے پاؤں پہ کڑا بھی نہیں ہو سکتا, زمین پر پڑا ہوا, اس میں بیس سیر اور تیس سیر آپ نے کدو ڈال دیا. اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں کہہ دیتا کہ یہ بڑا چیز وہاں ہونا چاہیے اور وہ چھوٹی چیزیں یہاں ہونی چاہیے. نشے میں تھا اور یہ لیٹ گیا. اب ہوا چل رہی تھی, وہاں سے ایک آم گر کے رسا اس کے سونڈ پہ جا لگا. اب اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا وہاں ہائٹ سے جو آگے رہا اس کے اوپر. اس نے کہا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, شکر ہے کہ آپ مشورہ نہیں لیتے. اگر میرا مشورہ مان لیتے اور وہاں سے کدو اترتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا. اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو بیل میں اس قسم کے پمکن لگا دیتا ہے اور آم کے پیڑ میں اس قسم کے خوبصورت اور لذیذ اور ٹیسٹی قسم کے اور ڈیلیشیس قسم کے آم پیدا کر دیتے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں رب. اور ابھی بھائی پوچھ رہا تھا کہ رسالت کا موضوع یہاں کہاں آیا ہے, تو یہ واحد موضوع ہے جس کے لیے میں نے تین جگہ مینشن کر دیے تھے, اور آپ اسی جگہ کو بھول چکے ہیں جو جس کے لیے میں نے تین جگہ مینشن کر دیے تھے. کہ ایک لفظ رب میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تربیت دو قسم کی کرتا ہے, ایک فزیکل کرتا ہے اور ایک میٹیریل, اور دوسرا کرتا ہے اسپرچوئل. تو جو فزیکل اور میٹیریل تربیت کرتا ہے وہ تو ہمیں کھانا پینا سب کچھ دے دیتا ہے, آب و ہوا دے دیتا ہے, لیکن ہماری اسپرچوئل تربیت وہ وہی سے کر دیتا ہے جو نبی کے واسطے ہمیں آ پہنچتی ہے. تو رسالت ماننا یہ سورہ الفاتحہ کا تقاضا ہے. میں نے کہا دوسرا نابودو, نابودو کے لفظ میں پھر رسالت کی طرف انڈیکیٹر ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کہتے ہیں کہ ارواح سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا, حضرت آدم سے پوچھ لیا کہ من انت, آپ کون ہے, تو اس نے کہا کہ انا آدم صفیوکا, میں آدم ہوں جو آپ کا چوزن پرسن ہے, صحیح ہے. اور حضرت نوح سے پوچھ لیا کہ من انت, آپ کا تعارف کیا ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ انا نوح نجیوکا, میرا نام تو نوح ہے جو آج کا ریسکیو ڈوان ہے, جس کو آپ نے نجات دے دی ہے. اور پھر پوچھ لیا حضرت ابراہیم سے کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا, اس نے انا ابراہیم خلیل کا, میں ابراہیم ہوں آپ کا دوست, قریبی دوست. پھر موسیٰ سے پوچھ لیا وہ من انت, آپ کون ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں کلیم کا, تو ہم یو ول ٹاک ٹو یو یو ہیو ٹاکڈ اور یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ٹاک ٹو ہم, کہ میں آپ کا کلیم ہوں. حضرت عیسیٰ سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہوتے ہیں, تو اس نے کہا کہ انا عیسیٰ روح کا, میں آپ کا بلو ہوں, آپ کے فرشتے کے حوالے سے روح کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, اس سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں, آپ کا تعارف کیا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد عبد کا, میں محمد ہوں آپ کا سروینٹ ہوں, آپ کا غلام ہوں, آپ کا بندہ ہوں. یہ ہوتی ہے کمال کی بات. اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی الفاظ رسالت کا تذکرہ بعد میں کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ رسالت بعد میں, پہلے اس نے اپنے آپ کو عبد کہہ دیا ہے, کیونکہ رسول بننا یہ کسی آدمی کا ذاتی کمال نہیں ہوتا. اب محمد جو رسول بنے تھے, اس نے کوئی پی ایچ ڈی کی تھی تو اسے رسالت مل گئی تھی, یہ تو گاڈ گیون گفٹ. موسیٰ جو پیغمبر بنے تھے تو اس نے کوئی یونیورسٹی ٹاپ کی تھی تو اسے, پیغمبر تو الٹریٹ اور انایجوکیٹڈ ہوتا ہے, لٹریسی کے ساتھ تو پیغمبر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ نہ استاد کو جانتا ہے, نہ کاغذ کو جانتا ہے, نہ قلم کو جانتا ہے, نہ تختی کو جانتا ہے, اس لیے نہیں جانتا. 124,000 انبیاء میں اتنا پڑھا جانتا ہوں, یہ تو جبریل سے کہہ دیا کیا, ماں انا بقارئ, میں کوئی پڑھا ہوا لٹریٹ آدمی ہوں نہیں کہ آپ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ اقرا, صحیح. اب رسول بننا یہ تو کسی کا کمال نہیں ہے, سروینٹ بننا اور سلیو بننا اور عبدیت کا اظہار کرنا اور پریکٹس میں اسے بتانا, یہ آدمی کا اپنا کمال ہوتا ہے, صحیح ہے. اب اگر میں بندگی کمال طریقے سے کروں تو یہ میرا کمال ہوگا, میں نے جدوجہد کی ہے, جدوجہد کی ہے, لیکن اللہ نے جو مجھے ناک دی ہے اس میں میرا کیا عمل دخل ہے, اچھی دی ہے یا بری دی ہے, میری کوئی کنٹریبیوشن اس میں؟ اب ظفر صاحب کے ناک میں تو اس کی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ہے, لیکن میرا کچھ بھی نہیں, کیا کوئی کنٹریبیوشن, کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول کے رسالت میں رسول کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میری نعمت ہے, اہم یقسمون رحمت رب نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, جب انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نہ باغات ہیں, نہ اس کے سندھ کے وڈیروں کی طرح, نہ اس کی کوئی بہت بڑی پراپرٹی ہے, اور نہ امریکہ کے کارخانہ داروں کی طرح ان کے بہت بڑے کارخانے ہیں, اور نہ مظفر گڑھ اور اوکاڑا کے وڈیروں کی طرح ان کے آم کے باغات ہیں, خود بھی بھوکا مر رہا ہے اور ان کے ساتھی بھی بھوکے مر رہے ہیں. تو اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو اس غریب فقیر کو بنانا تھا, لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. مکہ معظمہ میں ابو سفیان اور عمرو بن ہشام جیسے لوگ موجود ہیں, تو انہیں اللہ تعالی نے پیغمبر نہیں بنایا. وہاں نعیم بن مسعود اشجعی اور مطعم بن عدی موجود ہیں وہاں طائف میں, تو ان کو نہیں بنایا. لولا انزل هذا القران, وہاں دو ہی بڑے شہر تھے, ایک طائف اور ایک مکہ. مکہ کے چیف ہوا کرتے تھے ابو سفیان اور ابو جہل, اور طائف کے چیف ہوا کرتے تھے مطعم بن عدی اور نعیم بن مسعود اشجعی, کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں ان پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا, اللہ نے انہیں کیوں نبی نہیں بنایا جو اس خوار و غریب کو بنایا. پر اللہ کریم نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, نبوت تو میری خصوصی رحمت ہوتی ہے, میں نے اپنی رحمت کی کوئی ایجنسی اور ڈیپو کسی کو نہیں تما دیا ہے کہ آپ جسے چاہتے ہیں اسے دے دیں, یہ میں اپنی مرضی سے دیا کرتا ہوں جس کو میں چاہوں. اہم یقسمون رحمت ربک, یہ تو میں دیا کرتا ہوں. تو رسول کی رسالت میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, نبی کی نبوت میں اس کا ہر کنٹریبیوشن ہوتا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو دعا نہ کرنی پڑتی کہ فارسل الی ہارون, میرے جو بھائی ہیں ہارون اس کو بھی آپ پیغمبر بنا دیں, اس کو بھی آپ. فار ایگزامپل آئی ول سے دیٹ ایم این اے بننے میں, پاکستان الیکشن کے اساس پر ایم این اے بننے میں تو پرسن کی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ بھائی لوگ اس سے متاثر ہیں اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں. لیکن وزیر بننے میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, وہ تو مرسی آف دا پرائم منسٹر ہوتی ہے, وہ بلیسنگ آف دا پرائم منسٹر ہوتی ہے کہ وہ جس کے نظر ٹکے لوگ وہ دمچلے بن جاتے ہیں, اور ایم این اے حضرات کہ مجھے وزیر بنایا مجھے وزیر بنایا, وہ دمچلا بن جاتے ہیں. اس لیے کہ اس میں وزیر بننے میں اس کے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا, وہ تو وزیر اعظم جسے چاہے تو پک کر دیتا ہے کہ آپ وزیر بنے فلاں چیز کے, اور آپ وزیر بنے فلاں چیز کے, اور آپ وزیر بنے فلاں چیز کے. تو پیغمبر بننے میں پیغمبر کا کوئی کمال نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کا گفٹ ہوا کرتا ہے. لیکن بندہ بننے میں بندے کا کمال ہوتا ہے, وہ بندگی کر دیتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد عبدک, میں محمد ہوں آپ کا بندہ ہوں. اور قرآن کریم نے بار بار فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, جو میں نے اپنے سرونٹ پر نازل کر دیا ہے. اور فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده, اور فرمایا فاوحى الى عبده ما اوحى, بار بار اسے عبد کے حوالے سے ذکر کر دیا بار بار, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسالت کہتے ہیں کہ اس میں نزول ہوتا ہے, اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے رسالت میں, اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے. تو نزول اور نیچے آنا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے, اور عبدیت میں نیچے سے اوپر آدمی چڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف, تو چڑھنا جو ہے یہ کمال والی بات ہے. تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کمال کہ وہ اللہ کی طرف چڑھتے جا رہے تھے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو اب ربوبیت اسی میں ہے, اسپرچل تربیت یہ ہے رسالت سے اور وحی سے. ایاک نعبد, عبدیت اور عبادت اعلیٰ ترین مرتبے کا عبد اور بندہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو اسی میں رسالت کی انڈیکیشن ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ نے انعامات کس پہ کیے ہیں, چار طبقوں پہ کیے ہیں. اولئک ما الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, انبیاء پر, والصدیقین سچے لوگوں پر, والشہداء, اور شہید کے میں نے کچھ معنی آپ کو بتا دیے تھے کہ شہداء یہ قرآن کریم میں کبھی آتے ہیں ویٹنس کے معنی پر, کبھی آتے ہیں مارٹر کے معنی پر, اور کبھی یہ آتے ہیں علماء کے معنی پر. اس لیے کہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء شہداء اللہ فی الارض, یہ قرآن سنت کے عالم ہے, یہ اللہ کے شہداء ہیں اللہ کی زمین پر. اور پیچھے فرمایا مالم یخالطوا الامراء, جب تک وہ مالداروں اور حکمرانوں کے دروازوں پہ نہیں جھکتے رہیں گے تو یہ اللہ کے شہداء اور امین ہوتے ہیں. فاذا خالطوهم فهم لصوص الدین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انہوں نے اپنا سہارا بنا دیا کسی مالدار اور حکمران کو, تو حضور نے فرمایا پھر یہ لٹیرے ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں لٹیرا بننے سے محفوظ فرمائے. تو علماء کو اللہ تعالیٰ نے شہداء اور امنا کہہ دیا. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصالحین, چوتھے نمبر پر صالحین اور پائس پیپل, وحسن اولئک رفیقہ, تو انبیاء اس میں ٹاپ پر ہے, اور انبیاء میں ٹاپ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات ذہن میں آئی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. تو رب العالمین, اب تیسرے دلیل پہ ہم جا رہے ہیں, تیسرے دلیل پر کہ الرحمن الرحیم. اب رحمان اور رحیم دو لفظ ہیں, اور ان دونوں کا جو فاؤنٹین ہے وہ ہے رحمہ یا رحم, رحمہ تا کے ساتھ یا رحم بغیر تا کے. اور رحم اور رحمہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں رقت قلبی, دل کی نرمی, دل کی نرمی. اور جس آدمی کا دل نرم ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ احسانات بھی زیادہ کرتا رہتا ہے, جس آدمی کا دل سنگین ہوتا ہے اسے احسانات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. جس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس نے دیکھ لیا کہ ظفر صاحب اس تکلیف میں ہے, تو فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں. صحیح, چودھری صاحب کسی تکلیف میں ہے تو فوراً اس کے ساتھ کوئی ہیلپ کر جاتا ہے, کیونکہ اس کی دل کی نرمی ہے اور رقت قلبی اس کا تقاضا کرتا ہے. اب اللہ کے ہاں تو کوئی دل ہے نہیں, اللہ کا کوئی دل نہیں, جب دل نہیں تو دل کی نرمی بھی نہیں, لیکن وہ جو لازمی صفت نرمی کے پس منظر میں جو پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ احسانات کرنا, اسے سپورٹ دینا, اس کو ہیلپ کرنا, اسے ایڈ کرنا, تو یہ تو کام ہے اللہ تعالیٰ کا. صحیح ہے, تو دونوں الفاظ رحم سے ماخوذ کیے گئے ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفتیہ میں ہیں, رحمان اور رحیم. اب رحمان کا معنی کیا ہے اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ بظاہر تو لغت کے اعتبار سے دونوں کا یہ معنی ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے, اور ہم کہتے ہیں جو نہایت مہربان نحق رحم کرنے والا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں the most merciful and the most kind, جبکہ لغت عربی اس کے واسط ہونے اور پھر قرآنی اصطلاحات اور ٹرمز کے واسط ہونے, اسی کا تقاضا یہ ہے کہ رحمان کا ایک علیحدہ تقاضا ہوگا اور رحیم کا ایک علیحدہ تقاضا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ رحمان اور رحیم کا, تو وہ خود ہی دعا کرتے رہے کہ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ, اور دنیا میں رحمان کی صفت کا اظہار کرنے والے اور آخرت میں رحیم کی صفت کا اظہار کرنے والے. اب رحمان وہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کسی پہ کرتا رہتا ہے, مجھے رزق دے دیتا ہے اس لیے کہ میں نے کلمہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ, تو کلنٹن نے تو کلمہ نہیں کہا, اسے صدر بنا دیا ہے, اور الانگ وتھ سیکس سکینڈل وہ ابھی تک واشنگٹن وہ ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح, تو یہ رحم تو اس کے ساتھ بھی کر رہا ہے, ابو جہل کو بھی کھلا رہا تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا, فرعون کو بھی کھلا رہا تھا, اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا, کنعان کو بھی کھلا رہا تھا, اس نے اپنے باپ کو کتنا ستایا, نمرود کو بھی کھلا رہا تھا, کھلا رہا تھا اور پلا رہا تھا, اور بہت فراوانی سے پلاتا اور کھلاتا ہے. اسے کہتے ہیں عمومی رحمت خداوندی جو دنیا میں ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے, اور رحیم یہ خصوصی رحمت خداوندی جو آخرت میں صرف اہل ایمان سے کرتا رہے گا. اور تائید قرآن کریم کی آیت کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ کریم فرماتے کہ رحمان تو میں تمام کائنات کے لیے ہوں لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحیم ہے, ابو جال پر رحمان ہے, نمرود پر رحمان ہے, دنیا بھر کے کافروں پر رحمان ہے, کیونکہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا کسی پر, کسی پر, اور بڑی نرمی سے دیا کرتا ہے, انہیں تو زیادہ ڈیلیشیس دیا کرتا ہے. ہم بھی یہاں کھانے کے لیے آئے ہیں, کہ انہیں زیادہ دیتے ہیں ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت مل جائے گا. تو انہیں تو بہت زیادہ دیتا ہے, یہ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے. لیکن رحیمیت کا تقاضا وکانا بالمؤمنین رحیما, اور ان ادر ورڈ آئی ول سے دیٹ رحمان کا معنی کہ سوشل جسٹس اللہ تعالیٰ تمام کے ساتھ کرتا رہتا ہے, اور سوشل جسٹس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایکولی ڈیل کرتا ہے, ایکول ان دا سینس کہ اسے بھی کھلاتا ہے, اسے بھی کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے کوئی دمبا وغیرہ کھلائے گا, اسے دال کھلائے گا, اسے ساگ کھلائے گا, اسے روکی سوکھی کھلائے گا, اسے میرے ہاتھ سے کھلائے گا اور یہ اپنی کمائی سے کھائے گا, لیکن کھلاتا تمام کو ہے. یہ سوشل جسٹس کا تقاضا, اور یہ رحیم کا تقاضا ہے لیگل پروسیس. یہ وہ رحمت ہے جو لیگل پروسیس کے پس منظر میں ہوتا رہتا ہے, کیونکہ آن دی ڈے آف ریزریکشن اللہ تعالیٰ ہمیں لیگل پروسیس سے گزارے گا, تو پھر ہمارے اوپر رحم کرے گا کہ یو آر دا انٹائٹل, یو گو ٹو دا جنہ اینڈ ٹو دا پیراڈائز, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ آل آف اس ٹو دا پیراڈائز. اور تیسرا معنی کہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اگر دونوں کا تعلق آپ دنیا سے رکھیں, یا دونوں کا تعلق آخرت سے رکھیں, یا دونوں جہانوں سے رکھیں, تو پھر معنی ہوگا کہ رحمان کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمومی رحمتیں بھی دیا کرتا ہے اور خصوصی رحمتیں بھی دیا کرتا ہے. اب عمومی رحمتیں وہ کیا کچھ ہیں, اب لکھیں جلدی جلدی, تو بس کرتے ہیں آج, میرے خیال میں آج چھٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ ساتھی میرا انتظار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم, میں نے رات عرض کیا تھا کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے, یہ دعویٰ اس کے لیے دلیل بھی خود ہے کہ تعریف اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ اللہ ہے, اور تعریف اللہ کے لیے کیوں, دوسری دلیل ہے رب العالمین, اس لیے کہ وہ تمام عالم کا پالنے والا ہے, اسی کا رب مالک اور ماسٹر ہے, اور تعریف اللہ کے لیے اس لیے کہ تیسری دلیل ہے الرحمن, کہ وہ رحمان ہے, اور چوتھی دلیل ہے الرحیم, کہ وہ رحیم ہے. تو جو رحمان بھی ہو اور رحیم بھی ہو, اب بات ہم نے عرض کیا تھا کہ رحمان اور رحیم دونوں کا مبدا اور منبع اور فاؤنٹین وہ ایک ہے, جسے کہتے ہیں رحم یا رحمہ. اب رحمان اور رحیم کے صیغے کی یا لفظ کی جو فارمیشن ہے, جس انداز سے ان دونوں الفاظ کو فارم کیا گیا ہے, حالانکہ ڈرائیو کیا گیا ہے صرف ایک ہی لفظ سے, وہ رحم اور رحمہ ہے, لیکن فرق کیا ہے. تو رات میں نے عرض کیا کہ الرحمان اس کا تعلق وہ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیا کرتا ہے، اور الرحیم اس کا تعلق ہے آخرت کے نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ مومنین کو دیا کرے گا. اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ. اور دوسری بات یہ کہ رحمان یہ وہ رحم ہے جو عمومی قسم کی نعمتیں دیا کرتا ہے، اور رحیم یہ اللہ کا وہ رحم ہے جو خصوصی رحمتیں دیا کرتا ہے. یا الرحمان کا معنی یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، صحیح ہے؟ اب اس تصور میں اگر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں رہ بھی گئی ہو رحم کے موضوع پر اور رحم کے فیلڈ میں، تو اللہ کریم نے الرحیم کے ساتھ اسے بھی انکلوڈ کر دیا، اسے بھی انکلوڈ کر دیا، الرحمان الرحیم. تو یہ ہو گئی تیسری دلیل. اور چوتھی دلیل ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو یوم الدین کا مالک ہے. اب ہم یہاں ایک لفظ کی زیادہ تحقیق کریں گے، اور وہ ہے لفظ دین. اب دین جو ہے لغت عربی میں، یہ لکھیں، یہ تو آج کا تازہ سبق ہے. دین لغت عربی میں دان یا دینو، یہ لفظ مستعمل ہے کئی سارے معانی میں. دان یا دینو کا معنی ہے عمل کرنا، دان یا دینو کا معنی ہے معاملہ کرنا، دان یا دینو کا معنی ہے معاوضہ دینا، عوض دینا. لفظ دین اسی سے ماخوذ ہے، اور دین قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اور لغت عربی میں بہت سارے معنوں میں مستعمل ہے. عمل کے معنی میں مستعمل ہے، دین کا معنی ہے عمل، معاملہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے اسی کو بھی لغت میں دین ہی کہا جاتا ہے. فلما اصبح الشر، عربی کے ایک شاعر ہے متنبی، اس نے کہا کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. اسی دین کا جو منبع ہے وہ وہاں شعر میں استعمال کر دیا ہے کہ فلما اصبح الشر، جب شر ظاہر ہو گیا، فامسى وهو عريان، اور وہ شر اور مصیبت اور فتنہ وہ بالکل کھلا ہو گیا، ننگا ہو گیا. ولم يبقى سوى العدوان، اور میرے اور فلاں کے درمیان سوائے دشمنی کی اور کوئی چیز رہی نہیں، کیونکہ شر واضح ہو گیا، فتنہ واضح ہو گیا. ولم يبقى، عربی کے تو بڑے قیمتی شاعر ہوتے ہیں اور متنبی، اسے تو عربی کا پیغمبر کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ فلما اصبح الشر فامسى وهو عريان، کہ جب اس کا فتنہ کھل گیا اور بالکل ننگا ہو گیا، ولم يبقى سوى العدوان، دشمنی کے علاوہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. فدناهم كما دانوا، ہم نے بھی اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ہمارے ساتھ کر رہے تھے. اب وہاں دناهم كما دانوا یہ منبع ہے دین کا، اور وہاں پہ اس میں مستعمل ہو گیا کس انداز سے، کس معنی سے، معاملہ کرنے سے. یا عربی کا مقولہ ہے کما تدین تدان، کما تدین، جس طرح عمل کرو گے اسی طرح آپ کو بدلہ ملے گا. تو عمل کے معنی بھی مستعمل ہے اور بدلے کے معنی بھی مستعمل ہے، اور قرآن کریم میں یہ غلبے کے معنی میں بھی مستعمل ہے، غلبہ اور تسلط، ڈومین. اور یہی لفظ دین یہ مستعمل ہے نظام کے معنی میں بھی، سسٹم کے معنی میں. قرآن کریم نے تین جگہ پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھجوایا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. وہاں دین الحق کا معنی یہ ہے کہ سچے نظام کے ساتھ، جو اسٹیبلشڈ نظام ہے، ایسا اسٹیبلشڈ جو انسانی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، جس میں ریجن، کیسٹ، کلر، کلیم، علاقہ، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تمام کو ڈیل کرتا ہے انسانی بنیادوں پر. جارج برنارڈ شاہ، جی بی ایس جو مشہور ہے، جارج برنارڈ شاہ، تو جی بی ایس، حالانکہ وہ بڑا متاثر یہودی تھا، لیکن اس نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا ایک سٹیٹ کی شکل اختیار کر گئی، ایک سٹیٹ جس میں مختلف ریجنز ہیں اور کلرز ہیں اور مختلف ثقافتیں ہیں اور تہذیب ہیں اور مذاہب ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، صحیح، اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا جو مشتمل ہے ایک سٹیٹ پر، اس سٹیٹ میں امن ہو اور عادل ہو. امن ہو، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امن اور ایک عادل، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. جہاں عادل نہ ہو وہاں امن ہو نہیں سکتا. یہ امن جو ہے یہ پروڈکشن ہے عدل کا. جب جسٹس ہوگا تو امن ہوگا، جسٹس نہیں ہوگا، چاہے اکنامیکل جسٹس آپ کہیں، پولیٹیکل جسٹس آپ کہیں، یا جوڈیشل جسٹس آپ کہیں، جس قسم کے جسٹس کی آپ تباہی کریں گے تو وہاں بدمنی پیدا ہوگی. اگر پولیٹیکل انجسٹس ہو تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اگر اکنامیکل انجسٹس ہو تو پھر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, وہ امن امان نہیں ہوگا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا, برنارڈ شاہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا ایک ریاست کی شکل اختیار کر گئی جس میں مختلف ریجن, کلر, تہذیب, ثقافت, طبائع, عادات, اخلاق, اس کے لوگ رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں عدل بھی ہو اور امن بھی ہو, تو برنارڈ شاہ یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ صرف محمد کے نظام سے ہی یہ اسٹیٹ قائم ہو سکتا ہے. محمد نے جو نظام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہی ایک نظام ہے جو انسانیت کو امن و عدل دونوں فراہم کر سکتا ہے. صحیح صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ دین الحق, میں نے اسے ایک سچے نظام کے ساتھ, ایک ثابت اور سٹیبل نظام کے ساتھ بھجوایا, اور کس لیے؟ یظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس پیغمبر کو بھجوایا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نظام کو دنیا کے تمام نظاموں کے اوپر غلبہ دے دے. یظہرہ علی الدین کلہ. اور یہی دین جب شریعت میں عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو رائٹ اوے ذہن چلا جاتا ہے اسلام پر. جب آپ کہیں یہ دین, رائٹ اوے ذہن چلا جاتا ہے کہاں؟ اسلام پر. جب آپ دین کہیں گے تو اسلام کا تصور ہی ذہن میں آ جائے گا. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں. دین جو ہے اللہ کی نظر میں وہ صرف اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں. اور پیچھے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا, جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام کو ڈھونڈا اور ڈھونڈتا پھرا اور اپنا لیا, فلن یقبل من, وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. مینز کہ اس کا کوئی فروٹ اسے دنیا میں نہیں ملے گا, وہ ڈسٹرب ہوگا, وہ فی الاخرت من الخاسرین, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. ہی ول بی ان لاس, ان گریٹ لاس ہی ول بی دیئر, یہاں بھی ذلت اور وہاں بھی ذلت. تو اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے مالک یوم الدین, ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے مالک. اب یہاں پہ قراءتیں تو دو ہیں, ایک قراءت ہے امام حفص کی اور دوسرا قراءت ہے امام قنبل کی. یہ جس طرح مذاہب کے امام ہے اس طرح قراءات کے, قرآن کریم کے پرونسیشن اور ایکسنٹ کے بھی امام ہیں مستقل, وہ ساتھ ہیں. تو اب امام قنبل کی روایت وہ جو قراءت ہے وہ کہتے ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا قاری عبدالباسط عبدالصمد کا, جو مصر کے مشہور قاری تھے. تو قاری عبدالباسط عبدالصمد کی آپ جب کیسٹ لیں تو وہ ایک آیت کو ریپیٹ کر دیتا ہے, وہ تمام اماموں کے قراءات کو کر دیتا ہے. کبھی ایک مثلا آپ سورہ فاتحہ کی قراءت اس کی سنیں تو وہ کہے گا کہ الرحمن الرحیم ملک یوم الدین مالک یوم الدین ملک یوم الدین مالک یوم الدین. تو جو آدمی فن سے واقف نہیں ہوا کہتا ہے یہ قرآن کے ساتھ کیوں ڈراما بازی کرتا ہے. کبھی حسن طرف پڑتا ہے, کبھی دوسرے انداز پڑتا ہے, کبھی یہ ائمہ کے مذاہب ہے جو وہاں وہ پن پوائنٹ کر دیتا ہے کہ یہ تمام قراءات ہیں یہ ائمہ سے منقول ہیں. لیکن جو امام حفص کی قراءت ہے وہ جو سماج تمام سے زیادہ فصیح ہے وہ وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اب مالک اور ملک میں فرق ہوتا ہے. مالک کا معنی ہوتا ہے ماسٹر اور اونر, اور ملک کا معنی ہوتا ہے کنگ. تب اللہ کریم نے اپنے آپ کو یوم جزا کا مالک کہہ دیا, ملک نہیں کہا, مالک کہہ دیا, ملک نہیں کہا. کیونکہ بنیادی فرق ہے, ملک اور بادشاہ وہ جو بھی تصرف کرتا ہے تو اسی کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن موجود رہتا ہے, اس کے جملہ ایکٹس بھی سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. جبکہ کسی چیز کا مالک اس کا کوئی حرکت وہ سبجیکٹ ٹو کوئی پروویژن نہیں ہوتا. صحیح ہے. ابھی میری گھڑی ہے, اس گھڑی میں میں یہ تصرف کرتا ہوں کہ میں اسے یہاں باندھتا ہوں, یا اگر میں یہاں باندھوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, میں مالک ہوں اور میں جس طرح, اور اگر میں یہاں پاؤں میں باندھوں, صحیح ہے, اور اگر میں ذرا لمبا زنجیر اس میں ڈال دوں اور یہاں ڈال دوں یہاں, صحیح ہے, اور اگر یہ میں آپ کو دے دوں, مفت دوں گا نہیں لیکن ویسے فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دوں گا. اچھا تو یہ اگر میں آپ کو دے دوں تو ان دوستوں کو اعتراض ہے, آپ کو نہیں دیتا نوید کو دے دوں یا ناظم صاحب کو دے دوں تو کسی کو اعتراض, کیونکہ میں مالک ہوں. اچھا اگر میں اسے اس طرح دیوار پر دے ماروں یا میں اوشن میں پھینکوں تو مانا یہ کہ میں مالک ہوں. میں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مالک یوم الدین, میں ڈے آف ریزریکشن کا مالک ہوں, کہ وہاں کی میرا کوئی تصرف جس بندے کے ساتھ میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا, کیونکہ میں مالک ہوں. That is the actual thing. کہ کیوں اللہ کریم نے ملک نہیں کہا مالک کہا, کیونکہ ملک کے تصور سے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں کہ وہ رولز کو وائلیٹ کرتا ہے, اس نے اپنے لیے جو رولز بنائے ہیں اسی رولز کو فالو کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں رولز نہ فالو کروں تو میرے رولز ہیں. اور قرآن کریم نے یہی تصور اللہ کی سپرمیسی اور سورنٹی کا یہی تصور ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کچھ کرے گا اسی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. کون پوچھے گا اس سے؟ کسی سے پوچھے گا انفیریئر سے, اس کا سپیریئر, اس کا باس پوچھے گا, تو اللہ کا باس کون ہے جو اسے پوچھنے کی جرات اور جسارت کرے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تبھی تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ ان تو عذب ہوں, یہ جو لوگ مجھے سولی پر چڑھا رہے ہیں, اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں فَإِنَّ عِبَادُكَ, یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کے مملوک ہیں, آپ کی پراپرٹی ہے, آپ اپنی پراپرٹی میں جس طرح تصرف کریں تو کریں, کوئی تو آپ سے کہہ نہیں سکتا. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اگر آپ انہیں اس کے باوجود بھی بخش دیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اتنے قوت والے ذات ہیں کہ پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جرم کرنے کے بعد آپ نے انہیں کیوں معاف کر دیا. تو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے, اگر وہ چاہے تو ابو جہل کو معاف کرتا نہیں, کیونکہ اس نے خود فیصلہ کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما, لیکن اگر فار ایگزامپل اس نے فرعون اور ابو جہل کو معاف کر دیا تو کون اعتراض کرے گا کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک میں ہی ہوں, نہیں ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ لمن الملک اليوم, قیامت کے دن ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم, آج کوئی ہے جو مالکیت اور بادشاہی کا دعویٰ کرے؟ تو تمام سناٹا چھا جائے گا, تو خود ہی آواز آ جائے کہ للہ الواحد القہار, کوئی بھی نہیں, بس وہی ایک ہے جو غالب ہے. اور حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے 120 روز اینڈ لائنز وہ تمام انسانوں کے لگ جائیں گے, تو اللہ کریم اپنی عظمت اور جلال کے انداز میں پوچھ لے گا این الملوک, کہاں ہے حکمران جو میرے قانون کو چیلنج کرتے رہے اور اپنی پسند اور منمانی کرتے رہے, کہاں ہے وہ؟ ان المتکبرون, وہ لوگ جو میری زمین پر اکڑ خانی سے چلا کرتے تھے, وہ اکڑ خان لوگ کہاں ہیں؟ اور ان الجبارون, وہ لوگ کہاں ہیں جو میری مخلوق پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے؟ تین قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایک میں نہ بنا دے. این الملوک, این الجبارون, این المتکبرون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز کس کی ہوگی؟ کلنٹن کی نہیں, ریگن کی بھی نہیں, کسی اور کی بھی نہیں, کائنات کے حکمران کی, کائنات کے بادشاہ اور خالق کی. تو تمام لوگوں پہ ایک لرزہ طاری ہوگا. قرآن کریم نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسا سناٹا چھا جائے گا کہ صرف جو لوگ صف برابر کر رہے ہیں اس کے پاؤں کی وہ آہٹ سنائی دے گی, باقی کوئی ہونٹ نہیں کھول سکے گا. تو جب اللہ کریم پوچھے گا این الملوک, این الجبارون, این المتکبرون, تو عام لوگ نہیں, میں اور آپ اور یہ جو دوست بیٹھے ہیں, یہ نہیں, کلنٹن بھی نہیں, ٹونی بلیئر بھی نہیں, کوئی اور بھی نہیں, کوئی اور بھی نہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 124,000 انبیاء, وہ اتنے ہیبت زدہ ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے یا رب سلم, خداوند ہمیں غضب کا نشانہ نہ بنائے, خداوند ہمیں بچا کے رکھیں, آپ تو آج جلال میں آ گئے ہیں. اور کبھی کبھار یہ پاکستان میں خصوصا جب سکول ماسٹر جلال میں آ جاتا ہے تو ہر کسی کو ڈانٹا مار دیتا ہے بغیر امتیاز کے. وہ تو پھر کوئی, وہ ہمارے ایک استاد تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, اب بھی زندہ ہیں, تو اسے اس کی کوئی بیماری تھی, بڑے اچھے شریف آدمی تھے, اس کی کوئی بیماری تھی, کبھی کبھار اس کو غصہ آ جاتا ہے کسی ایسی بات پر, اور وہ ڈنڈا اٹھا کر یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی جو شرارت کی ہے اس آدمی نے کی ہے دڑام سے. اچھا, اور ہم اس کی طبیعت کو پہچان چکے تھے کہ جب اس پر وہ غلبہ, کئی مہینے میں ایک بار اس پر وہ مصیبت آ جاتی. اچھا, تو وہ ڈیسک نہیں ہوتے نا بینچز, تو بینچ کے نیچے بہت سارے دوست, اور وہ بس آنکھیں بند کر کے اس طرح مارتا رہا مارتا رہا, اس طرح کوئی بچہ تھا یہ. تو جب اس کے ہوش و حواس ٹھیک ہو جاتے اور پانی مانی پی جاتا, تو پھر ایک ایک کے پاس آ کر کہہ دیتا کہ جو مصیبت آئی تھی آپ بچ گئے ہیں اس میں. کہ اس مصیبت میں آپ بچ گئے. اچھا تو اب جب اللہ کریم جلال میں آ گیا تو تمام انبیاء کہیں گے کہ یا رب سلم، خدا مندہ ہمیں بچائے، ہم غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنے. لیکن محمد کی کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کہے گا کہ میں بھی کہوں گا کہ یا رب امتی خدا مندہ ہو، جو میرے غریب ہیں ان کو بچا کے رکھیں، انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے. صحیح. تو مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا. اب اگر وہ ڈے آف ریزریکشن کا اور ڈے آف ریکننگ کا مالک ہے تو آج کے دن کا مالک کون ہے؟ وہی ہے. لیکن اللہ کریم نے اسی کے لیے مالکیت خاص کر دی، مالک یوم الدین، کیونکہ اسی دن کوئی دعوے کی جرت نہ کر سکے. آج تو ہزاروں موجود ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں کا مہور، وہاں کا مہور، وہاں کا میں ہوں. اور آج تو یونیپولر سسٹم کے اساس پر وہ کلنٹن بابا کہتا ہے کہ جو کچھ میں چاہوں دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو امریکہ چاہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جنگ عظیم دوم تھا، ہم اس میں ذرا کچے کچے رہے، آئسولیٹڈ رہے. وہ اس زمانے میں جو ان کا تھا ٹرومن، تو ٹرومن نے کہہ دیا تھا جب وہ جاپان نے ان کے وہ ہاربر کو، ہاربر پر اس کو شپ کو مار دیا اور پھر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کا بڑا غرق کر دیا. صحیح. تو ٹرومن نے ایک بات کہی تھی، اور کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ وی نیو دیٹ آئسولیشن از اے بینک کرپٹ نوشن، کہ یہ دیوالی اپن کا ثبوت ہے. جب آدمی اتنے عالمی معاملات میں لا تعلق رہے، ہم لا تعلق رہے تھے اس لیے ہمیں مصیبت اٹھانی پڑی. صحیح ہے. اور جب اس نے بم پھینکے تو یہ جو اس سے پہلے تھے بش، تو بش نے کسی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ٹرومنز ڈیسیجن ٹو ڈراپ ایٹم بم آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی واز ناٹ اونلی اے کوریجیس ون بٹ آلسو اے فور سائٹڈ. صحیح ہے. تو اب یہاں تو یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ منصوبے بنا رہے ہیں، تو اللہ کریم نے وہاں کی مالکیت خصوصاً دیکھا کہ آج ہے کوئی ٹرومن والا یا کوئی اس قسم کا آدمی جو کہے، تو فرمایا مالک یوم الدین. تو یہ ہے قیامت کا موضوع جو سورہ الفاتحہ میں اللہ کریم نے چھیڑ رکھا، کیونکہ تین بنیادی عقائد قرآن کریم کے، توحید، رسالت اور باس بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ یا قیامت. تو الحمدللہ رب العالمین توحید اور رسالت، اور مالک یوم الدین قیامت یا باس بعد الموت. اب یہ اللہ کریم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب آپ مجھ سے مانگا کریں گے تو طریقہ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے درخواست اس انداز سے پیش کرنا ہے. صحیح ہے. اور جب آپ کو کسی آفس کا بڑا افسر جس کے اختیار میں ہے کوئی چیز دینا، وہ آپ کو خود ہی کہہ دے کہ آپ درخواست لکھ کے لے کے اس انداز سے، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. یعنی وہ جو پروسیجر دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو اور سمجھا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ اس کا انٹینشن یہ ہے کہ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے. تو آپ کو خود بتا رہا ہے کہ یہاں یہ لکھیں اور یہاں پہ یہ لکھیں اور یہاں پہ یہ لکھیں. یہ ہمیں تو سیاست میں یہ تجربہ ہو گیا کہ جب پرائم منسٹر آپ کے لیے کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو وہ خود ہی آپ کو ڈائریکشن دے رہی تھی کہ آپ اس انداز سے لکھیں اور اس انداز سے لکھیں اور اس انداز سے لکھیں. صحیح ہے. تو اٹ مینس کہ میں تو بحثیت ہے، میں نے جاتا رہا تھا اور سر ڈیمانڈ کرتا رہا کہ وہاں کے لیے یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے، بڑا پسماندہ علاقہ ہے یہ، فلاں فلاں فلاں. صحیح ہے. تو جب اس کے وہ دینے کی موڈ میں ہوتی تو پھر مجھے کہہ دیتی کہ آپ اس انداز سے ایک پلاننگ تیار کر دیں اور پھر سبمٹ کر دیں سیکٹری کے پاس، تو وہ کام ہو جاتا. ادروائز جب میں اپنے طور پر کوئی داخل کر دیتا تو وہ ردی کی ٹوکری میں کہیں چلا جاتا. صحیح ہے. اب اللہ کریم نے جو خود طریقہ بتلا دیا کہ آپ جب مجھ سے مانگ رہے ہیں تو ابتدا یوں کرے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور یہ طریقہ مشرقی علوم میں آج تک حکمرانوں کے لیے بھی معمول بھی ہے، جو لوگ وہاں پاکستان میں پڑھ چکے ہیں اور جس زمانے میں اردو کی اہمیت تھی اسکولوں میں، تو وہاں جو درخواستوں کا طریقہ سمجھایا جا رہا، بحضور جناب والا شان کمشنر صاحب بہادر دامہ اقبالہ جناب عالی، پھر مضمون لکھ لیتے، درخواست بمراد عطائیگی لائسنس 12 بور بندوق. صحیح. اور نیچے پھر لکھتے تھے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ موزا فلان اور فلان کا ایک پرامن باشندہ ہے. صحیح ہے. اور پاکستان کا وفادار شہری ہے. بندہ کے پاس اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی اسلحہ نہیں، اس لیے مؤدبانہ التماس ہے. اب یہ تھا وہ پروسیجر جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھائی اس طرح. اور اگر آپ ایک چیک پر لکھتے تھے کمشنر صاحب مجھے بندوق کا لائسنس دے رہے تو آپ اس طرح تو کہتے تھے کہ یہ طریقہ ہے کوئی انسان کا بچہ بن جاؤ کوئی طریقہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے وہاں عرضی نویس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سبز کاغذ کہتے ہیں کہ سبز کاغذ لے آئے سفید پر نہیں لکھتے ہیں وہ سبز کاغذ اور پھر اس پر وہ سٹیمپ بھی لگا دیتے ہیں 10 روپے کا ٹکٹ یا جتنا بھی ہے. تو یہ ہوتا تھا پروسیجر. اللہ کریم نے ہمیں پروسیجر بتا دیا کہ جب آپ ان سے مانگ رہے ہیں تو اس انداز سے مانگا کریں تاکہ آپ محروم نہ رہیں. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا یہ تو آپ نے اللہ کی تعریف کی, یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. اب پیچھے آپ نے اپنی عاجزی اور تضرع کو سامنے کرنا ہوگا. جس طرح ہم وہاں کہتے ہیں کہ ہم وفادار شہری ہیں, پاکستان کے وفادار شہری ہیں, صحیح ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ عاجزی پیش کریں تو ہم عاجزی پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرے بندے ہیں, صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور ہمارا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں کہ ان سے ہم ہیلپ مانگے, اس سے سپورٹ مانگے, اس سے امداد و اعانت مانگے. تو یہ ہم نے عاجزی پیش کر دی. اللہ کریم نے کہا اچھا اس بندے کو احساس ہے کہ میرا کوئی دوسرا در ہے نہیں. مولانا روم نے کہا کہ نقل کیا کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا رات کے وقت کہہ رہا تھا یا اللہ, اور ایک دوسرا اللہ والا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آواز واپس آ جاتی تھی کہ لا میں نہیں سنتا, آپ کی آواز کو نہیں سنتا. تو دوسرا آدمی وہاں سے اٹھ کے اس بزرگ کے پاس آیا کہ جب وہ سنتا نہیں تو آپ نے کیا رٹا لگایا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ لا, تو چھوڑ دیں. تو اس نے کہا کہ چھوڑ دوں گا لیکن آپ ہی مجھے بتائیں دوسرا در کے میں کہاں جاؤں. اس نے کہا دوسرا تو ہے نہیں. تو اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اسے آواز دوں گا, یہ وہ مرضی کا مالک ہے, چاہے سنے چاہے نہ سنے, لا کہے یا بلا کہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. تو کوئی دوسرا در تو ہے نہیں, کوئی ایک در ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ یوں کہیں ایاک نعبد, جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ کے اسماء اور ناموں میں نیمز میں کہہ دیا تھا کہ اس کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ, کہ آپ کو سوال کرنے کا طریقہ سکھلا دیتا ہے اللہ تعالی. تو فرمایا کہ ایاک نعبد. اب عربی لغت میں یہ جملہ ہے نعبد کا, کیونکہ عربی جملہ میں تشکیلی جملہ یوں ہوتا ہے کہ پہلے فعل ورب, پھر فائل سبجیکٹ, اور پھر مفعول آبجیکٹ. تو ہونا ہی چاہیے کہ نعبدو نعبدو, یہ نعبدو میں یہ نون جو ہے یہ فائل ہے سبجیکٹ سبجیکٹ, اور یہ عبادہ یہ ورب ہے, اور یہ کاف یہ آبجیکٹ ہے مفعول ہے آپ کی. کاف کا معنی ہے آپ کی عبادت. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعبدو کا آپ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس جملے میں زور نہیں تھا, نعبدو کا آپ کی عبادت کرتے ہیں. گیٹ کا معنی, اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نیگیٹ نہیں کر رہے کسی اور کو, صرف یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کسی اور کو نہیں کرتے, اور کی بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ اسے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کر. جب آپ نے آبجیکٹ اور مفعول کو فعل سے مقدم کر دیا تو اس کا معنی کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کا تصور ہے ہی نہیں. ایاک نعبد زبان جو ہے اور قرآن کی زبان بڑی قیمتی زبان ہے, ایک ایک لفظ جب ادھر ادھر ہو جائے تو ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین بعینی وہی مفہوم ہے, اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے, و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے اعانت مانگتے ہیں. اب عبادت اور استعانت دو چیزوں کو ایک ساتھ ملایا, تو آپ لکھیں جس طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے, اس کے خاص استحقاق ہے. تو دو قسم کے عالم ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں عالم اسباب اور دوسرے کو کہتے ہیں عالم ما فوق الاسباب. ایک ہے اسباب کی دنیا, ایک ہے فوق الاسباب کی دنیا. یہ لکھیں آپ اسباب کی دنیا اور فوق الاسباب کی دنیا. تو اسباب کی دنیا میں تو آپ کسی سے بھی اعانت مانگ سکتے ہیں, میری گاڑی خراب ہو جاتی رائٹ اوے میں یونس صاحب کو پکڑ دیتا ہوں کہ یہ گاڑی ہے اور یہ اس کی چابی ہے اور یہ آپ اٹھا کے لے چلیں اور اس گاڑی کو ٹھیک کر دیں, صحیح ہے؟ کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے, اسباب کی دنیا میں یونس صاحب اس بات کے سبب ہیں کہ وہ گاڑی کو ٹھیک کر دیں, صحیح ہے؟ اب میرے ایک دوست کو کاغذات چاہیے تھے یونیورسٹی کے داخلے کے, رائٹ اوے میں نے ایسا کہہ دیا کہ یہ پتہ ہے اور آپ سیسن یونیورسٹی سے, لڑکے نے یہ کیا ہے, آپ اور اس کے ذمہ ڈال لیا, اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے تمام دوستوں کو, کیونکہ عالم اسباب کی دنیا میں تو آپ اسباب کا سہارا لیں گے, لیکن عالم مفوق الاسباب, یعنی مثلا ہم خیر مانگتے ہیں تو کس سے مانگیں گے؟ کسی نبی سے بھی نہیں, کسی ولی سے بھی نہیں, رائٹ اوے صرف اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ عالم مفوق الاسباب میں اور کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے. عالم مفوق الاسباب یہ صرف اللہ کا مقدور ہے, اسی کے پاور کے نیچے ہے, اور یہی وہ تصور ہے جو ہمیں دے رہا ہے. تو جس طرح عبادت غیر کا کرنا یہ شرک ہے, تو ما فوق الاسباب کی دنیا میں کسی اور سے اعانت مانگنا بھی اسی طرح کا شرک ہے. یہ ساتھ لکھیں تاکہ عقیدہ صاف ہو جائے. ہم تو وہاں پاکستان اور ہندوستان میں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, لوگ قبروں پہ پڑے رہتے ہیں, لوگ قبروں میں پڑے رہتے ہیں اور پیروں کے پاس پڑے رہتے ہیں کہ آپ یہ کام کروا دے, اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور یہ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ کے ساتھ بار بار ہم ریپیٹ کروا رہے ہیں کہ ایاک نستعین, صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں, کیونکہ عالم بفوق الاسباب میں اسے اور کسی کا کوئی اختیار چلا ہی نہیں. اب آپ لاہور جائیں اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو دیکھیں, لوگ جسے داتا گنج بخش کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں علی حجویری, کیونکہ داتا کا معنی تو عربی میں ہوتا ہے رزاق, اور رزاق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور داتا ہوتا نہیں, پتہ نہیں انعام کس نے رکھ دی, کہ دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, داتا تو نہیں دیتا, اللہ ہی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری کیونکہ بہت بڑے ولی تھے, اس نے توحید کی شمع روشن کی وہاں پورے پنجاب میں, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, 100,000 ہندو اس کے ہاتھ پر توحید قبول کر کے مسلمان ہو گئے, لیکن اس کے قبر پہ جو شرکیات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خیال میں وہ قبر کے اندر اتنے تنگ ہوں گے کہ خدا کن بدبختوں کے ساتھ واسطہ پڑا. اور تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ انسانوں کی ہمیشہ یہ خامی رہی ہے کہ بزرگوں کو خدا کا پرتاؤ بنا دیا ہے, پیغمبر کو خدا کا پرتاؤ بنا. لوگ جو مشرک ہوتے ہیں کبھی نفرت میں کوئی مشرک نہیں بنتا, مشرک جو بھی بنتا ہے وہ عقیدت میں بنتا ہے, محبت میں بنتا ہے. یہودی جو مشرک بنے وہ حضرت عزیر کی محبت میں بنے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اتنے قریب ہیں اللہ کے, بس اللہ کے بیٹے ہیں تو مشرک بن گئے. صحیح, نصارہ جو کافر بن گئے مشرک بن گئے, یہ حضرت عیسیٰ کی نفرت میں نہیں بنے, محبت میں بن گئے. وقالت المسیح وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ یہ خدا کے بیٹے ہیں. تو کسی کو خدا کا بیٹا قرار دینا مینس کہ آپ اس سے حد سے زیادہ محبت کر دیتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, اللہ نے ٹپا لگا دیا کہ کافر ہو چکے ہیں. اور تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرات الیہود والنصارہ, مجھے اپنے لمٹس میں رکھے ہیں, مجھے اپنے لمٹس سے اوپر نہ لے جائیں. جس طرح یہود نے حضرت عزیر کو اپنے لمٹ سے اوپر کر دیا وہ کافر بن گئے, اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے لمٹ سے اوپر کر دیا تو وہ کافر بن گئے. تو جو نبی کا مقام ہوتا ہے یہ بڑا پنکچوئل اور محتاط مقام ہوتا ہے, اگر آپ اسے اپنے مرتبے سے گرائیں گے تو بھی کفر ہے, اور اپنے مرتبے سے اوپر لے جائیں گے تو بھی کفر ہے. تو وہاں پہ ایک باریک سا پوائنٹ ہے, وہاں پہ رکھیں گے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار, خدا کی عظمت کا بیان, عظمت کا بیان کرنا ہے تو اس میں دیوانگی کا مظاہرہ کریں. دیوانگی کا مطلب کہ تمام حدود کو پلان کر جائیں, اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے جاؤ گے آپ اس باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ کے, کیونکہ اللہ کی عظمت کی تو باؤنڈری ہے نہیں, اللہ کی بڑائی کی کوئی باؤنڈ. تو اگر آپ انتہائی دیوانہ بھی بن گئے اس کی بڑائی بیان کرنے میں تو آپ وہ باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے. تو فرمایا کہ با خدا دیوانہ باش, اللہ کی عظمت بیان کرتے وقت آپ بالکل دیوانہ ہو جائیں, تمام بندروں کو توڑ دیں, کیونکہ وہ باؤنڈری ہے نہیں کہیں کہ آپ وہاں تک, لیکن با محمد ہوشیار, جب محمد کا مقام بیان کرتے رہو گے تو پھر کنٹرول میں رہی ہے, لمٹ میں رہی ہے. اور ہم تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے محمد کا تو مقام تمام کائنات سے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ تو اپنے اللہ رحم فرمائے پنجاب اور سندھ میں وہ جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا بدبختوں کو انہیں مشکل کشا بنا دیا ہے, سجدے کرتے رہتے ہیں سجدے, اور وہ بھی ان کی جہالت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ خود بھی جاہل ہوتے ہیں اور ان کی جہالت کو بھی ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں. جہر کا ذکر کر رہے ہیں یہودی کے لیے, اس کا ماڈرن نام میں کچھ اور نام ہے کیا؟ ہاں ازرا, ازرا IZRA ازرا. تو اچھا اب مال ایاک نعبد, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین. اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو عبادت کی ڈیفینیشن آپ کیجئے تو بس مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے, صغیر کے بہت بڑے مفکر اور قرآن کے عظیم مفسر, اس نے کہا کہ عبادت نام ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا زندگی کے تمام شعبوں میں. یعنی عبادت نام صرف نماز پڑھنے کا نہیں, اگر آپ بزنس میں ہیں اور وہاں فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو دیٹ از عبادت. آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ نبی کے فرمان کے مطابق خیانت اور چیٹنگ اور جھوٹ اور دروغ گوئی اور فریب اور مکاری اور دغا بازی سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں, دیٹ از عبادت. یہ چیز آپ کے لیے, آپ کھیتی میں جاتے ہیں اور وہاں کھیتی میں حلال طریقے سے آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, دیٹ از عبادت. اور تبھی تو اتنی زخیم شریعت ہمیں تما دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے بازار میں نکل جاتے, صحیح دکان میں داخل ہو جاتے, یہ دکاندار سامنے بیٹھا ہے, پیسے فوراً کہہ رہے تھے کہ کائنڈز آف پارٹنرشپ, وٹ یو نو اباؤٹ دی کائنڈز آف پارٹنرشپ ان دی لائٹ آف دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور نے پارٹنرشپ کے کائنڈز کے حوالے سے کیا کچھ کہہ دیا ہے. اور پھر اس کا امتحان لیتا تھا کہ آپ شرکت مضاربہ کو جانتے ہیں, شرکت آنان کو جانتے ہیں, شرکت وجوہ کو جانتے ہیں, شرکت مفاوضہ کو جانتے ہیں, شرکت ثنائے کو جانتے ہیں, صحیح. فار ایگزامپل یعنی اس سے پوچھ لیا جس قسم کے اس کے فیلڈ ہوتا ہے, جس قسم کا فیلڈ ہوتا ہے, اس دکان کو اندر جاتے پیسے کہہ رہے تھے کہ وٹ ڈو یو نو اباؤٹ تولیہ و بیع المرابحہ. تولیہ کا بیع, تولیہ وہ تولیہ نہیں, تاول نہیں, تولیہ دیٹ از اے ٹرم آف شریعہ. تولیہ کا بیع اور مرابحہ کے بیع کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا؟ تو اگر یہ آدمی نروس ہو جاتا, نہ جانتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائٹ اوے اسے اٹھا لیتے, باہر نکلے, دروازہ بند کر کے لاک لگا لیتے اور سیل لگا لیتے, آئے میرے ساتھ, اس کو اٹھاتے, اس کو اٹھاتے, اس کو اٹھاتے, جمع غفیر کو بازار سے روانہ کر کے مسجد نبوی میں لے آتے, وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا درس شروع ہوتا ٹرانزیکشنز پر. وہ ٹرانزیکشنز پر سیل اور پرچیز اور مارٹگیج اور لیز اور رینٹ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن سنت کی روشنی میں درس دیا کرتا کہ وہاں بیٹھ جائیں, سیکھے ابو ہریرہ سے. خدا کے بندے آپ بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, طریقہ آپ کو آتا نہیں, دن بھر آپ حرام کی کمائی میں مشغول رہتے ہیں, کوئی طریقہ آپ کو نبی کا آتا نہیں, تو کمائی آپ کی حرام کی ہے ساری, بچوں کو کھلا رہے ہیں یہ حرام کی کمائی. تو کئی دن وہ آ کے جب وہ پڑھ لیتا تو حضرت عمر سے کہہ رہتا کہ جی میں اب سیکھ چکا ہوں, حضرت عمر اس کا امتحان لے لیتا اور پھر اسے کہہ رہتا جی چابی لے لیں, چلے اب دکان میں بیٹھ جائیں, جو کچھ اب فروخت کرے گے خریدو گے تو حلال کھاؤ گے اور حلال بچوں کو کھلاؤ گے. اب ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ بھائی نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, یہاں نہیں, یہاں کے یہاں کو تو مسئلہ جو ہمارے مسلمانوں کی ممالک ہیں وہاں کسی کو پتہ نہیں, نہ کسی کو, ہم سے زیادہ لوگ کیا مسئلہ پوچھتے ہیں, یہی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے چچا تھے اس کے کوئی اولاد نہیں, وہ مر گیا ہے, اس کی جائیداد کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہوگا. جہاں پہ آدمی کے جیب میں کچھ آ جاتا ہے وہاں شریعت یاد آ جاتی ہے. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اس قسم کا بزنس کر رہا ہوں, شریعت میں اس کا جائز طریقہ کیا ہے کہ میں کس انداز سے اس چیز کو, یعنی میں نے جو دو ٹرم ذکر کر دیے, بیع التولیہ اور بیع المرابحہ, شریعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ایک تو یہ بیع ہے, یعنی یہ سیل ہے, مثلا یہ گھڑی ہے اور میں نے کہہ دیا کہ میں 10 روپے کا فروخت کرنا چاہتا ہوں, بس اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ نے کتنی خریدی ہے, میں نے مفت خریدی ہے, کسی نے چوری کی ہے, آپ کو اس سے کیا تعلق؟ میں 10 روپے کی خریدنا چاہتا ہوں, وہ فروخت کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ خریدنا چاہیں تو لے لیں, نہیں خریدتے تو چلیں, اگر آپ کہیں کہ بھائی 8 روپے کے لے لیں, یہ میری مرضی ہے, میں دوں گا یا نہیں دوں گا, لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. لیکن اگر آپ بیع التولیہ کرتے ہیں تو بیع التولیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ ایکچوئل پرائس بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے 10 کی خریدی ہے اور 10 کی دے رہا ہوں, کوئی پروفٹ نہیں لے رہا. بیع المرابحہ کا معنی یہ ہے کہ یہ میں نے 100 روپے کی خریدی ہے, 100 روپے, اور یہ کہیں کہ 120 روپے کی خریدی ہے اور میں نے 10% اس پر منفعت لینی ہے, پروفٹ لینا ہے, تو 10% کا معنی یہ ہے کہ ابھی آپ کو 132 کا فروخت کر دوں گا, 120 کی خریدی ہے تو 132 کا 10%. اچھا, اب اس میں صداقت اور دیانت بنیادی شرط ہے, صداقت اور دیانت, کہ آپ نے خریدنے والا پرائس ٹھیک ٹھاک بتایا ہوگا. اگر آپ نے اس میں ایک پیسہ کی ہیرا پیری بھی کی ہو, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن پر جو خرچہ آیا ہے اگر آپ نے اسے ذکر کیا اپنے اس ٹرانزیکشن میں ایکچوئل پرائز کے طور پر. یعنی آپ نے یہ مثلاً 120 روپے کی آپ نے کوئی چیز خریدی ہے, 5 روپے اس کے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آ گیا, 125 ہو گیا, کتنا ہو گیا. اور آپ نے کسی سے کہا کہ میں نے 125 کی خریدی ہے, تو آپ نے 125 کی خریدی نہیں, آپ نے خریدی ہے 120 کی. آپ اسے یوں کہیں گے کہ یہ مجھے 125 کی پڑی ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ اگر آپ نے خریدنے کا لفظ کہا, اٹ مینس کہ تب ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ شریعت کے انداز پہ ٹرانزیکشنز کے طریقے کیا ہیں. اب یہ جو اتنے اتنے زخیم یہ فقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ کیا کچھ ہے, اس میں یہی معاملات سکھا دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ تو اتنا مختصر سا ہے, نماز کا باب چیپٹر تو اس میں اتنا مختصر سا ہے, اور پھر آپ رائٹ اوے وہاں سے شروع ہو جائیں کتاب البیوع فروغ کے طریقے کیا ہے. اچھا اب بیوع کے طریقے کہ بیوع الغرر جہاں پہ آپ اتنا سا دھوکہ بھی کر چکے ہیں, وہ بیعہ کس طرح کا بیعہ ہوگا. بیوع النجش اگر آپ نے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے, صحیح ہے, بیوع النجش کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا دیا ہے. اچھا یا آپ نے کسی کو حام کرنے کے لیے ویسے بڈ دے دیا ہے کسی کو حام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کریں, ولا تباغضوا, ایک دوسرے کو ہیٹ نہ کیا کریں, ولا تنافسوا, دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے کہ اپنے کو بڑا بتا دیں آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. اور فرمایا کہ ولا تناجشوا, کسی کو حام کرنے کے لیے بڈ نہ دیا کریں, ولا یبیع بعضکم علی بعض, حضور نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان ڈیل جا رہی ہے اور آپ درمیان میں انٹرفیئر کر رہے ہیں تاکہ اس چیز کو میں قبضہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. ابھی تمام چیزوں کو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ جو سارا سے لوگ آ جاتے ہیں وہاں سے ویجیٹیبل اور فروٹ اٹھا کر بازار میں لے آتے ہیں, صحیح, تو کبھی کبھار میں ایسا کرتا ہوں کہ صبح سویرے وہاں شہر سے باہر جا کر وہ شہر کے انٹرنس پر بیٹھ جاتا ہوں تو وہاں ان سے خرید لیتا ہوں اور پھر میں شہر میں لا کر اسے فروخت کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو الناس یرزق اللہ بعضهم عن بعض, آپ ان غریب سہرائیوں کو شہر میں کیوں نہیں آنے دیتے تاکہ انہیں بازار کا بھاؤ معلوم ہو اور ان کے جیب میں کوئی زیادہ فائدہ پڑے. آپ تو اس لیے وہاں جا رہے ہیں کہ آج بازار میں ریٹ بڑھ گیا ہے, اس فروٹ کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اور آپ زیادہ منفعت کے حصول کے لیے وہاں باہر جا کر اسے کل والی قیمت پر وصول کرتے ہیں تاکہ زیادہ منفعت آپ کو معلوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الرکبان, حضور نے فرمایا یہ کام مسلمان کا نہیں ہے, انہیں چھوڑ دیں کہ وہ بازار میں آ جائیں اور انہیں پتا چلے کہ آج کا بھاؤ کیا ہے, بھنڈی کا کیا ہے اور توری کا کیا ہے اور فلاں, تو وہ بھی اپنے معاملات اسی خطوط پر استوار کریں گے. تو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس نے فرمایا کہ عبادت نام ہے اس چیز کا. اب ہم نے عبادت کس چیز کا مفہوم رکھا ہوا ہے, بس نماز کے لیے جاتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھ کے بس مسئلہ ہی ختم, یا مسجد سے باہر جا کر کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دین کا تقاضا کیا ہے, بلکہ آپ کی پوری منظم زندگی یہ عبادت ہی عبادت ہے. اگر آپ اپنے آئی کیو کو برابر کر کے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق میں اپنی زندگی کو منظم کروانا چاہتا ہوں, اور حضور تو تنظیم میں اتنے حساس سے اتنے حساس سے, ایک صحابی آئے آئے اب اس کا یہ بٹن لگا ہوا تھا اور یہ درمیان والا کھلا ہوا تھا. اچھا اب یہ ٹھیک تو معلوم نہیں ہو رہا, ٹھیک معلوم ہوتا نہیں معلوم ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے کہہ دیا یہ بٹن لگا دیں کیونکہ مسلمان ہمیشہ منظم ہوا کرتا ہے. ایک صحابی اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا, جوتا اس کا ٹوٹ گیا تھا اور وہ ایک جوتے میں تو ایک جوتے میں چار ذرا بیڈانگا سا ہو جاتا ہے نا, آدمی امبیلنس ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ دوسرا ٹیگا نہیں ہو جاتا تو آپ یہ بھی پاؤں سے نکالیں تاکہ آپ بیلنس سے چلتے رہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی منظم زندگی تھی. ایک صحابی آیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بالوں میں کنگھی لگایا کریں اور اس کو ٹیک کریں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی بکھرے ہوئے نہیں پائے, جب بھی آپ کو پائے تو بڑے تنظیم سے آپ کے بال, آپ کے داڑھی مبارک کے بال, آپ کے سر کے بال. فرمایا کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر پر کوئی میل کچیل نہیں دیکھا. تو اگر مسلمان کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو اٹ مینس کہ یا تو وہ جانتا نہیں یا وہ کرتا نہیں, لیکن میرے خیال میں نہ کرنے والے کم ہیں نہ جاننے والے زیادہ ہیں, کسی کو پتہ نہیں. کیونکہ ہم نے دین صرف ان چیزوں کا نام رکھ دیا ہے کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور آدمی بڑا دیندار ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بھی اچھی بات ہے, وہ فرائض ادا کر رہے ہیں, لیکن دین صرف اس چیز کا نام نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کریم نے فرمایا آپ دین کے اندر فرام اے ٹو زی آپ داخل ہو جائیں, آپ کا تمام کام وہ دین کے اساس پہ ہو. تو ایاک نعبد, مولانا آزاد نے عبادت کا یہ مفہوم, جبکہ ایک دوسرے بزرگ نے اس نے عبادت کا ایک دوسرا مفہوم متعین کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبادت نام ہے کس چیز کا؟ غایت الظلم من غایت الحب للہ عز وجل فی متابعت النبی, انتہائی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا زندگی کے ہر فیلڈ میں. غایت الظلم من غایت الحب للہ عز وجل, اللہ کے لیے, فی متابعت النبی, حضور کے طریق کو اپناتے ہوئے. تو چار چیزیں آ گئی عبادت میں. کتنی چیزیں؟ چار. ایک کہ عقیدت اور محبت پیچھے موٹے ہو. یہ نہیں کہ بس ایک فریضہ ہے گلو خلاصی کرنا چاہتے ہیں, نہیں. جب آپ کوئی بھی فریضہ ادا کرتے ہیں, کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے محبت کار فرما ہو, کہ محبت کے انداز سے آدمی خوشی خوشی آئے. خوشی خوشی, وہ ویسا روٹین بزنس پورا نہ کرے, خوشی خوشی آئے, ہم پھر جا رہے ہیں بھائی اللہ کے پاس, ہم پھر جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, ہم پھر دین کے اساس پر ایک بزنس استوار کر رہے ہیں محبت کے پس منظر میں, صحیح. اور اگر آپ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں مومن ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میٹر دے دیا کہ اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن. جب آپ کوئی اچھا کام کریں اور آپ کے طبیعت میں خوشی آ جائے, اور آپ برا کام کریں اور آپ انڈر سٹریس ہو جائیں, تو یہ آپ کی ایمان کی دلیل ہے کہ وہ میٹر بن گیا ہے. جو میٹر ہے وہ پارا ٹیک ٹاک اوپر نیچے جا رہا ہے. اور اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اور وہاں خوشی محسوس نہیں ہوتی, اور برائی کرتے ہیں اور کوئی آپ سٹریس محسوس نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے میٹر کا بیڑا ہی غرق ہے, ہے نہیں میٹر, توڑ دیا ہے آپ نے, یا تو اس کا پارا نکل چکا ہے, کچھ ہے نہیں, اس میں جان نہیں ہے. تو اب غایت الظلم من غایت الحب, عبادت کے پس پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ محبت. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر, سر ہو سجدے میں جھکا, سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے, کہ بھائی میں یہ اس طریقے سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول, ٹھیک ہے, فریضہ آپ کا ادا ہو جائے گا جس طریقے سے بھی آپ نے پڑھ دیا, لیکن اس کا کوئی جو ہے ایکسٹرا کریڈٹ بھی آپ کو مل جائے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں. کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی. تو محبت یہ, اور دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں محبت اور ایک کو کہتے ہیں اطاعت. محبت بلا اطاعت, محبت بلا, یہ فروٹ لیس ہے, یہ فروٹ لیس ہے. اور اطاعت بلا محبت, یہ بھی فروٹ لیس ہے. اگر آپ محبت کرتے ہیں جس طرح وہ ہمارے ہوتے ہیں وہاں پاکستان میں, کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن ہیں نبی کے دیوانے, کہ ہم او رسول اللہ کے عاشق ہیں, اللہ اکبر, عجیب عاشق ہیں. تو محبت بغیر اطاعت کے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے, اور اطاعت بغیر محبت, یہ محبت کے دعوے کے لیے اطاعت دلیل ہے. جسے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ نے کوئی دلیل پرووائڈ کرنا ہوگا, وہ دلیل کیا ہے؟ کہ بھائی وہ جو کچھ حکم دیتا ہے بس میں فالو کرتا ہوں. اٹ مینس کہ آپ محبت میں صادق ہیں, محبت میں صادق. اور اطاعت کے لیے یہ محبت شرط ہے, اطاعت کے لیے محبت شرط ہے, کیونکہ اگر آپ ویسے اطاعت کرتے رہو گے تو اٹ مینس کہ بے دلی سے, جس طرح اب مثلا ہم امریکہ میں آئے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم فالو کریں, دل نہیں چاہتا کہ ہم فالو کریں, لیکن ہم باؤنڈ ہیں یا اس قانون کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے وہ کام نہیں کر رہے. تو اطاعت تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے محبت. اور جب محبت اور اطاعت دونوں شامل ہو جائیں تو اس چیز کا نام ہوتا ہے اتباع. اسے پھر کہتے ہیں کیا؟ اتباع, الف تے بے الف عین, اتباع. اور قرآن کریم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم چاہتے ہیں جی, کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک اسپیشل ریکارڈ ہے, ایک خاص رجسٹر ہے جس میں وہ اپنے عاشقوں کا اندراج کرتا ہے, اللہ کے چاہنے والوں کا اندراج کرتے ہیں, خاص ریکارڈ ہے جہاں پہ کس کا اندراج کیا جاتا ہے؟ اللہ کے چاہنے والوں کا. چاہنے والا, اللہ کے چاہنے, جو دل سے اللہ کو چاہتے ہیں, عاشق جسے کہتے ہیں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس رجسٹر میں ہمارا اندراج ہو. تو جبریل امین رائٹ اوے آ گئے کہ ان کنتم تحبون اللہ, اگر آپ اس مسئلے میں سنجیدہ ہیں تو اس کے لیے اللہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں. پیغمبر انہیں کہہ دے کہ فتبعونی, آپ انہیں کہہ دے کہ فتبعونی, میری اتباع کا اظہار کیجئے, یحببکم اللہ, پھر آپ اللہ کے محبوب ٹھہر جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کا عاشق بن جائے گا. تو اتباع کا مفہوم یہ ہے. اب ایک کو کہتے ہیں سنت عبادی اور دوسرے کو سنت عادی. سنت عبادی مثلا ہم نے اب دو رکعت سنت پڑھی, کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کی سنت ہے. کس چیز کی سنت ہے؟ عبادات کی سنت. اچھا, اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر کھانا کھانا بھی شروع کر دیں, پانی پینا بھی شروع کر دیں, اب کپڑے اگر آپ نے اس طرح یہ بایاں آستین پہلے ڈال دیا اور یہ دایاں بعد میں ڈال دیا, تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا. نبی کا طریقہ یہ تھا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے وہ دائیں ہاتھ کو ڈال دیتے پھر بائیں ہاتھ کو ڈال دیتے. آپ غسل خانے میں چلے گئے اور رائٹ اوے آپ نے شاور اپنے اوپر ڈال دیا اور غسل ہو گیا, ہوگی, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وضو بنا کر سب سے پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالتے, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالتے, اور پھر سر کے اوپر پانی ڈالتے, پھر بدن کو مل لیتے. تو اگر آپ اس انداز سے کریں گے تو یہ ہے اتباع کا تصور. اتباع آپ کو ایکسٹرا کریڈٹ بھی ملے گا, ثواب بھی ہوتا جائے گا, اور اللہ کے معشوقین میں بھی آپ کا شمار ہو جائے گا. یہ سنت عادی ہے, یہ ہے سنت عادی. تو ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, تو ایاک نعبد. اب چار چیزیں ہو گئی کہ عبارت میں عاجزی ہونی چاہیے, عقل خانی سے نہیں, تواضع سے. اس لیے حدیث قدسی میں آیا کہ لیس کل مسلم یصلی, ہر نمازی نماز نہیں پڑھتا, وہ ٹائم پاس ہی کرتا ہے. ہر نمازی نماز, انما اتقبل الصلاۃ ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. یہ اللہ کے الفاظ, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نماز قبول کر لیتا ہوں اس آدمی سے تواضع جس نے میری عظمت کا تصور کر کے نماز کے اندر انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کر دیا. فرمایا وکف شہواتی عن محارمی, جس چیز کو میں نے حرام کر دیا اس نے اپنے نفس کو اس سے کنٹرول کر دیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, عاجزی ہونی چاہیے, اس کے پیچھے موٹو محبت کا ہونا چاہیے. یہ عاجزی آپ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اگر اللہ کے علاوہ وہ انداز آپ نے کسی اور کے لیے اپنایا, سجدے کا انداز آپ نے کسی اور کے لیے اپنایا, رکوع کا انداز آپ نے کسی اور کے لیے اپنایا, تو اسے شرک کہتے ہیں. کیونکہ یہ توازوں کا یہ انداز, عاجزی کا یہ انداز, یہ اللہ کے لیے خاص ہے. عاجزی کا آپ کسی پیغمبر کے سامنے بھی سجدہ نہیں کر سکتے, اسی کے سامنے بھی رکوع نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خصوصیت ہے کس کی؟ اللہ کی. اور فی متابعت النبی, آپ عبادات جو بھی کریں گے اسی میں نبی کے طریقے کو آپ ڈھونڈ پاؤ گے کہ نبی نے کس انداز سے کیا ہے. اگر آپ عاجزی بھی کر رہے ہیں, پیچھے محبت بھی کار فرما ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن نبی کے طریقے پر نہیں, تو اسے بدعت کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے بدعت. اب تو شیخ کے ماننے والے ہیں, شیخ القرآن تو بڑے آدمی تھے, بدعت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بدعت آؤ بس بس کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں دان صاحب, ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی کل انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. خداوند ہمیں نبی پاک کے طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. خداوند عبادات کا وہ انداز اپنائیں, ہمیں اپنانے کی توفیق دے جو آپ کے نبی اپنا چکے تھے, اس کے صحابہ اپنا چکے تھے, سلف صالحین اپنا چکے ہیں. خداوند قرآن سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. فالله خير الحافظ والرحمۃ الرحیم. قال رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رات ہم ذکر کر چکے تھے مالک یوم الدین, کہ قرآن کریم امام حفص کی قرآت کے حوالے سے یہ لفظ ہے مالک, ملک نہیں ہے. مالک کا معنی ہے اونر, مالک کا معنی ہے ماسٹر, جبکہ ملک کا معنی ہوتا ہے کنگ اور رولر. کنگ اور رولر کے جملہ ایکٹس سبجیکٹ ٹو سرٹن پروویژنز ہوتے ہیں, ان کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, کوئی لا ہوتا ہے, جبکہ مالک کا کوئی ایکٹ اپنی ملکیت میں اور اپنی پراپرٹی اور بلانگنگ میں وہ سبجیکٹ ٹو اینی پروویژن نہیں ہوا کرتا. بات میں نے مثال دے دی تھی کہ یہ میری گھڑی ہے, پیسے استعمال کروں, یہ میری ملکیت ہے, میرا حق ہے کہ وہ تصرف کروں, میں اسے جیب میں ڈالوں یا پاؤں کے ساتھ باندھوں, اچھا معلوم نہیں ہوگا, لیکن میں تصرف کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. میں اسے کسی کو گفٹ کر دوں نہیں کروں گا, لیکن اگر کر دوں تو میں مالک ہوں, میرا یہ حق ہے. میں اسے فروغ کر دوں تو یہ میرا حق ہے. میں اسے دیوار پر مار کر اسے توڑ ڈالوں تو یہ بھی میرا حق ہے. دو اکارڈنگ ٹو شریعہ دیٹ ول ناٹ بی اے تھنگ وچ از ٹو بی اپریشیٹڈ اور ٹو بی پریزڈ, بٹ ایز اے مالک آئی کین ڈو دیٹ, کہ میں اسے توڑ بھی سکتا ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا مالک یوم الدین, وہ ڈے آف ریزریکشن کا مالک ہے, وہ جو کچھ تصرف کرے گا, چاہے وہ ابو جہل کو جنت بھجوائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے ابو جہل کو کیوں بھجوا دیا. وہ تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اللہ بچائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تمام انسانوں کو جنت میں لے چلے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے اور اپنی ملکیت اور پراپرٹی میں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ول کے مطابق وہ تصرف کر سکتا ہے. پھر ہم نے دین کے متعلق تفصیلی بات کی تھی کہ لفظ دین لغت عربی میں ایک ایسا ورڈ ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں, اسے کہتے ہیں لفظ مشترک یا کامن ورڈ, اور اسی کا ایک معنی تھا سسٹم, اور ایک معنی تھا ڈومین اور تسلط, اور دوسرا معنی تھا گورنمنٹ یا سٹیٹ, اور چوتھا معنی تھا اس کا جزا, عمل, معاملہ, لین دین, ٹرانزیکشنز, کمپنسیشن اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اللہ کریم نے جب فرمایا کہ مالک یوم الدین, وہ ہوگا معاملے کا دن, لین دین اور ٹرانزیکشن کا دن ہے. آپ نے کچھ فروخ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے خرید لینا ہے. آپ نے وہاں اپنے ساتھ کچھ وہ جو ہے نا کچھ چیزیں کموڈیٹیز لے جانی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خرید کرنا ہے, آپ سے لے لینا ہے, آپ سے پرچیز کرنا ہے. تائید قرآن کریم کی آیت, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم نے آپ کے بدن اور نفوس اور آپ کے اموال اور بلانگنگ آپ سے خرید لیے ہیں, اور بدلے میں آپ کو دیا جائے گا جنہ, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, وہ اس کا منی ہوگا, وہ اس کی قیمت ہوگی, وہ اس کی پرائس ہوا کرے گی. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں کے معاملات اور لین دین میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو لوزر ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پرافٹ ملتا جائے گا. تبھی قرآن کریم نے اس دن کا ایک دوسرا نام قرآن کریم میں رکھ دیا کہ ذالک یوم التغابن, یہ بڑے تغابن والا دن ہے, بڑے تغابن والا دن ہے. کہ اور تغابن کا معنی غبن ایک لفظ ہے, ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہی غبن ایک لفظ ہے ہم عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں, فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور پشتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہ غبن کا معنی یہ کہ آدمی کو بہت سارا لاس ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ مغبون ہو گیا, اس میں بہت بڑا غبن کیا گیا, بہت سارا چیز وہ لوز کر گیا. تو اللہ کریم نے فرمایا ذالک یوم التغابن, وہاں بہت سارے لوگ جو اپنے اوپر نازاں تھے وہ بھی جہنم میں پھینکے جائیں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیونکہ حدیث میں آئے, امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے ہاں لایا جائے گا, اللہ کریم اسے کہے گا میں نے آپ کو شباب و جوانی اور قوت و طاقت دی تھی, آپ نے کیا, تو وہ کہہ دے گا کہ میں نے اپنی جوانی آپ کی راہ میں صرف کر دی, مینز میں نے جہاد کیا آپ کے راہ میں, میں کفر کے خلاف لڑتا رہا, اسلام خلاف جتنی ساری کنسپریسیز ہوتی رہی میں ان کو کاؤنٹر کرتا رہا. اللہ کریم اسے فرما دے گا وہ اعلم بحالہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تے دل کو بیت جانتا ہے, میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ دل کا بیت جانتا ہے, چاہے آپ لوگ کہیں بڑا اخلاص ہے اس میں, اب اخلاص ہے یا نہیں یا تو میں جانتا ہوں اور یا اللہ ہی جانتا ہے کہ میں اخلاص کی بنیاد پر کر رہا ہوں, نیم یا فیم اور پرسٹیج کی بنیاد پر کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعلم بحالی, تو وہ اسے کہہ دے گا, فرما دے گا کہ قاتلت لیقالک انک شجاع, آپ نے تو جو کچھ بھی کیا آپ فیم اور پرسٹیج کے لیے کرتے رہے اور وہ فیم اور پرسٹیج آپ کو مل گیا تھا, ولیس لک عندی من الاجر شیء, میرے پاس آپ کا کوئی اجر باقی نہیں رہا. تو دیکھیے مجاہد ہوگا لیکن چلا جائے گا جہنم میں. پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا, جی میں نے آپ کو مال دیا تھا, بہت ساری پراپرٹی دی تھی, آپ نے کیا, جی میں نے مسجدوں میں لگایا, مدارس میں لگایا, غربا کو کھلایا پلایا بھی اور یتیموں کو کھلایا پلایا, میں نے آپ کی رضا کے لیے آپ کے بندوں پہ صرف کیا. اللہ کریم فرمائے گا وہ اعلم بحالہ, جو دلوں کے بھید جانتا ہے, کہ انک فعلت کل ذلک لیقال انک فیاض او جواد, یہ آپ نے تمام کام اس لیے کیا تاکہ آپ کو یہ نیم اور ریپوٹیشن ملے کہ آپ بڑے سخی اور جینرس آدمی ہیں, اور لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑے دل کے کلے ہیں اور ہاتھ کے بہت وسط رکھتے ہیں, بس دونوں ہاتھ سے خرچ کیا کرتے ہیں, اور لوگوں نے کہہ دیا ہے آپ کا ریوارڈ آپ کو مل چکا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہہ دیا کہ ابا ذر جدد السفینہ فإن البحر عمیق, جس سمندر میں آپ غوطے لگائیں گے جس سمندر میں آپ کشتی چلائیں گے وہ سمندر وہ اوشن بہت بڑا ڈیپ قسم کا اوشن ہے. تو فرمایا کہ آپ اس کے لیے عمل کی کشتی تر و تازہ اور ٹیک ٹاک بنائے, جو شپ جس میں آپ نے جانا ہوگا وہ عمل کی کشتی آپ کی بالکل نئی تازی ہو. اور فرمایا کہ وَخُذِ الزَّادَ كَامِلًا فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ, جس سفر پہ آپ روانہ ہو رہے ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے تو بڑا طویل سفر ہے, لینگتھی سفر ہے, تو آپ نے اپنے ساتھ بہت سارے وہ جو ہے نا اس کی ضروریات ساتھ لینے ہوں گے عمل صالح کے, تاکہ آدھے راستے میں نہ رہ جائے, ورنہ آدھے راستے میں جہنم ہی پڑتا ہے, وہاں پھر جہنم ہی میں رہو گے. اور پھر فرمائے کہ ابو ذر وخفف الحمل فإن العقبۃ کعود, جہاں آپ کو کلائمبنگ اور چڑھنا ہے صراط کے اوپر تو وہ بڑا ڈلوانی اور پسنانی سطح ہے, تو آپ برے اعمال کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتاریں, ادروائز وہ آپ کو نیچے جہنم میں ڈال دے گی. اور پیچھے فرمایا وہ اخلص العمل فإن الناقد بصیر, جو عمل بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں سنسیئرٹی ہو, اخلاص ہو, اللہ کی رضا مطلوب ہو, کوئی نیم فیم اور پرسٹیج اور ریپوٹیشن کا موٹو اس کے بیانڈ نہ ہو, ادروائز پھر آپ وہاں پچھتاتے رہو گے, کیونکہ اللہ کریم وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا جائے گا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں کی اور تمام نیم اور فیم کے لیے کی ہیں جو میں قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کا کوئی بھی حصہ اگر اس میں ادنا ریاکاری بھی آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی کہہ دیا ہے, کہ ایک ہے شرک جلی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا, ایک ہے شرک خفی کہ عبادت آپ اللہ کی کر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے وہ انٹینشن یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک آدمی سمجھے, لوگ مجھے اچھا آدمی سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے, مالک یوم الدین. اب اللہ کریم نے ہمیں طریقہ بتا دیا, ایٹیکیٹس بتا دیے, پروسیس بتا دیا کہ جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو طریقہ مانگنے کا کیسے ہونا چاہیے. پہلے اللہ کی عظمت, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی, اب آپ نے اپنی عاجزی اللہ کو پیش کرنا ہے, تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور رات میں نے کہہ دیا کہ یوں کیوں نہیں فرمایا, جبکہ نحوہ اور عربی گرامر کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہہ دیتے کہ نعبدک و نستعینک. اور رات میں نے حکمت بتائی کہ نعبدک, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, تو آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ نے دوسروں کو نفی نہیں کیا کہ کسی اور کو نہیں کرتے, ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, آپ سے مانگتے ہیں, بہت دوسرے اوروں سے بھی مانگتے ہیں, بہت دوسرے اوروں سے بھی مانگتے ہیں. اور جب آپ نے اسی آبجیکٹ اور مفعول کو ورب اور فائل پر وہ مقدم کر دیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, آپ کی عبادت نہیں کرتے, صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے اعانت مانگتے ہیں. اور میں نے رات بتا دیا کہ جس طرح عبادت میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانا شرک ہے, تو استعانت میں فوق الاسباب میں, کیونکہ رات میں نے آپ کو دو حوالے بتا دیے تھے آپ دوستوں کو, کہ ایک ہے عالم الاسباب اور ایک ہے عالم میں فوق الاسباب, عالم اسباب میں تو میں آپ سے سپورٹ مانگوں گا, اس سے سپورٹ مانگوں گا, بھائی مجھے کار کی ضرورت ہے کل کے لیے, بھائی مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, آپ مجھے یہ سپورٹ دے دیں, آپ مجھے یہ ہیلپ دے دیں, لیکن جی میری مشکل کشائی کریں, عالم فوق الاسباب, میری حاجت روائی کرے, مجھے میرے مقاصد میں مجھے کامیابی نصیب ہو, یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر آپ اس کے لیے غیر اللہ کو پکارتے رہیں, دیٹ از شرک, اور یو ول نو مور بی مسلم ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر آپ ان غائب بندوں کو پکارتے رہے چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو, تو اللہ کریم نے فرمایا لا یسمعوا دعاءکم, وہ تو آپ کی آواز کو سنتے نہیں, آپ کی آواز کو سننے والا ہر جگہ سے اور ہر جگہ سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو فرمایا سورہ فاطر کے اندر کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ پکارتے ہیں وہ سنتے نہیں, اور بالفرض اگر انہوں نے سن لیا تو وہ آپ کی اجابت نہیں کر سکتے, کوئی مشکل کشائی نہیں, لو سمعوا ما استجابوا لکم. اور قیامت کے دن آپ کا اور ان کے درمیان بہت زبردست مقدمہ ہوگا, ویوم القیامت یکفرون بشرکہم, آپ کے خلاف دعوے دار ہوں گے کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ, ولا ینبئک مثل خبیر, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر میں کہو کہ میں خبر نہ ہوں. وہاں پاکستان میں اخباروں میں ایک وہ آتا ہے اشتہار کے مشتری ہوشیار باش, یا کبھی یہ لکھتے ہیں کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی کہ یہ گلبرگ میں جو فلاں پلاٹ ہے اس میں فلاں فلاں یہ فروخت ہو رہا ہے, خبردار اسے خریدے نہ ورنہ پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا. تو وہاں پہ وہ جو وکیل ہوتا ہے کلیمنٹ کا, تو وہ ایک اشتہار دیتا ہے اخبار میں کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بھی اشتہار دے دیا سورہ فاطر کے اندر کہ ولا ینبئک مثل خبیر, پھر نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. میں نے آپ کو مطلع کر دیا کہ ما فوق الاسباب میں اگر میرے مخلوق کو آپ بلاتے ہوں گے تو یہ شرک کا ارتکاب ہے, میرے مشرک کو جہنم میں ڈالنا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور عبادت کے ساتھ استعانت متصلن ذکر کرنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرنا ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، تو اعانت ما فوق الاسباب میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہی ہے. تو ہم پکاریں گے صرف اللہ تعالیٰ کو، پکاریں گے صرف اللہ، یعنی یہ کہیں گے کہ یا اللہ مدد، کسی کو نہیں کہیں گے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا محمد الرسول اللہ مدد. نو نو، that has not been told and taught by محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself. یہ محمد نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا، محمد نے تو ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ اللہ کو پکارے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارو گے، اور اگر میرے پکارنے سے آپ ڈیویٹ ہو جائیں گے تو سیدخلون جہنم داخرین، آپ ذلیل رسوا ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ بچائے شرک کے تو جملہ شعبوں اور شائبوں سے بچائے. تو اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں سمجھایا اور سکھلایا، اور پھر اپنی عاجزی عبادت اور استعانت بھی اللہ کے سامنے پیش کر دی. ابھی ہم ذرا آگے جاتے ہیں جو اس سورت کا مقصد اولین ہے، ایز فار ایز اے ہیومن بینگ آر اے مسلم از کنسرنڈ. کیونکہ انسان اور مسلمان کی مدعا تو اس میں یہی ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو اس کا مقصود ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ مانگنا تو ہے مجھ سے، کس انداز سے مانگنا ہے؟ پہلے آپ نے آداب بجا لانے ہیں. میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ وہاں جو مشرقی روایات ہیں، تو مشرقی روایات یا مشرقی طریقہ تعلیم یا مشرقی طریقہ درخواست میں یہ ہوتا ہے بحضور جناب والا شان کمشنر صاحب بہادر دام اقبال ہوں، اور پھر نیچے لکھتے ہیں جناب عالی، اور پھر لکھتے ہیں مضمون یا سبجیکٹ درخواست بمراد عطائیگی لائسنس 12 بور بندوق، صحیح ہے، اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندہ پاکستان کا وفادار شہری ہے. صحیح، بندہ پاکستان، یہ اپنی وفاداری پیش کر رہا ہے گورنمنٹ کو کہ بندہ پاکستان کا وفادار شہری ہے، اور بندہ کے پاس اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی اسلحہ نہیں، اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ بندہ کو 12 بور بندوق کا لائسنس عطا کر مشکور فرمائے. فقط زیادہ آداب، مورخہ فلان فلان، فدوی فلانے، ولد فلانے، الی آخری. اب یہ آپ دیکھیں، یہ ہے درخواست کا ایک طریقہ، درخواست کا ایک طریقہ جو آپ کمشنر صاحب بہادر کے نام پہ لکھتے ہیں. اب اگر آپ نے کتنے سے کاغذ پہ یہ لکھ دیا، یہ کہ مجھے لائسنس چاہیے، مجھے 12 بور بندوق کا لائسنس چاہیے، اور کمشنر کے سامنے رکھ دیں، وہ اس طرح اسے ردی کے ٹوکری میں، کہ یہ کوئی انسانیت کا طریقہ، یہ ہے مانگنے کا طریقہ، یہ ہے مانگنے کا طریقہ. انہوں نے خود ہی بتلا دیا ہے، پروسیس آپ کو بتلا دیا ہے کہ آپ نے جانا ہوگا، اور آپ نے جو عرضی نویس بیٹھا رہتا ہے جیلم کی تحصیل میں، کچہریوں میں جو بیٹھا رہتا ہے، اور ان کے پاس سبز اوراق ہوتے ہیں، سبز اوراق تحصیل کے مستقل اوراق ہیں، تو سبز اوراق، اور اس پر 5 روپے یا 10 روپے کا سٹیمپ بھی لگا ہوتا ہے، اور پھر عرضی نویس کی اپنی ایک زبان اور خط کشیدہ قسم کا خط ہوتا ہے، وہ اس انداز سے لکھ دیتا ہے، اور پھر کمشنر صاحب امضا فرما دیتے ہیں، یا ڈی سی صاحب امضا فرما دیتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ایز دا کیس میں بھی، جو جیسا بھی کیس ہو. تو اب جب آپ کو پروسیس بتایا گیا، تو اٹ مینس کہ اگر آپ اسی پروسیس کو اپنائیں گے تو آپ محروم نہیں ٹھہرائے جاؤ گے، اور اگر آپ اس پروسیس کو نہیں اپنائیں گے تو آپ محروم بنتے جاؤ گے. اللہ کریم نے ہمیں پروسیس بتا دیا کہ دعا کا پروسیس کیا ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے اور محروم ہو کے واپس لوٹے. حدیث ترمذی میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی من عبده ان یرفع یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے حیا دار ہیں اور بڑے جینرس اور سخی ہیں، یستحی من عبده، اسے اپنے بندے سے حیا آ جاتی ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، کہ وہ اس کے سامنے جولی پہلائے اور ہاتھ پہلائے، ان یردہما صفرا، اور اللہ تعالیٰ اس جولی کو واپس خالی لوٹائے. اس طرح نہیں کرتا، اللہ کو اس بات سے حیا آ جاتی ہے، اگر وہ واپس لوٹا دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ کنڈیشن اور پروویژن پورا نہیں کر چکے، اس لیے آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیتا ہے یا خالی جولی واپس لوٹا دیتا ہے، یا تو آپ نے وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا ایک بار، یا آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وائلیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کا کھانا پینا سب کچھ حرام، آپ کی ارننگ حرام، آپ کی کمائی حرام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، حرام خور کی دعا کاہے کی قبول ہوگی، مسکنو حرام، کیونکہ اس کا گھر حرام کا بنا ہوا، وہ ملبسو حرام، اس کے کپڑے حرام کے بنے ہوئے، وہ مشربو حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا، وہ غزیہ بالحرام، حضور نے فرمایا جو گوشت پوست ہیں اس کے، جو بلڈ اس کے رگ و ریشہ میں دوڑ رہا ہے، وہ سب حرام کا پیدا. فانا استجاب لہ، کس طرح اللہ تعالی حرام خور کی دعا قبول کرے. اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لحوم النبت من سحت فالنار اولا بہ, وہ گوشت پوش جو حرام کی کمائی سے پلا پورا اسی کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ بہترین علاج ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے کانے سے محفوظ فرمائے. ہم یہاں یہ تو کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں, کہاں ہے سلیم, کہاں ہے سلیم؟ ہاں وہ سلیم بیٹھا ہے. سلیم یہ تو پوچھ لیتا ہے کہ کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا حرام ہے سٹور میں, کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا, اور تمام لوگ پوچھتے رہتے ہیں کون سا گوشت حلال ہے اور کون سا گوشت حرام ہے, جبکہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے چاہے کسی کافر ہی کا کیوں نہ ہو, کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کافر کا بھی حق مارے. آپ تو حیوان کا حق بھی نہیں مار سکتے, دیٹ از آلسو اے حرام, اینڈ یو ول بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی فار دیٹ کائنڈ آف حرام آلسو. کیوں شریعت اسلامیہ یہ دو چیزوں پہ, جسٹس اور ایکویلٹی, ان دو چیزوں پہ اس کی پوری عمارت کھڑی ہے. جسٹس اور ایکول, جب آپ کے قلب و دماغ میں جسٹس کا تصور نہ ہو حیوانوں کے ساتھ, اللہ کریم نے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, اگر کسی کے ساتھ آپ کی انمیٹی, مذہبی انمیٹی بھی ڈیولپ ہو چکی ہے لیکن جہاں تک جسٹس کا تقاضا ہوتا ہے تو آپ نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہوگا ایک دشمن کی دشمنی کی وجہ سے, وہاں بھی آپ نے عدل کی بات کرنی ہوگی چاہے آپ کے اوپر اس کا زد آئے اور آپ کے دشمن کو اس کا فائدہ پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کامیاب کیوں تھے؟ انہوں نے کبھی اپنے دشمن کے مقابلے میں بھی عدل کے خلاف بات نہیں کی. واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے حضرت قاضی شرعی کے پاس حضرت علی کا مقدمہ ہے, حضرت علی خلیفہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہے اور اس کا کیس ہے ایک یہودی کے ساتھ, اور قاضی شرعی وہ صحابی بھی نہیں تابعی ہے لیکن ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, قاضی القضات چیف جسٹس ہے حضرت علی کی, کیس آگے حضرت علی کا اور یہودی کا, اور جب مقدمہ دائر کیا گیا حضرت علی دعوے دار تھے, حضرت علی دعوے دار تھے اور یہودی پر دعویٰ کر دیا تھا خلیفہ نے, خلیفہ خود عدالت میں موجود ہے بحیثیت مدعی کے آیا ہے اور یہودی مدعا علیہ وہ بھی موجود ہے. جب اس کا نمبر آ گیا تو قاضی شرعی نے اس سے وہ پروفس مانگے کہ آپ کے دعوے کے لیے کچھ ڈاکومنٹری پروفس, اس نے کہا ڈاکومنٹری تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت علی سے پھر ڈیمانڈ کیا کہ آپ کے لیے کوئی وٹنسز, تو اس نے دو آدمیوں کو سامنے کر دیا. قاضی شرعی نے پروسیس کے حوالے سے گو کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے, تو اس نے نام بتا دیا فلاں ابن فلاں ہے. حضرت قاضی شرعی نے کہہ دیا دیٹس اوکے. پھر پوچھا یہ دوسرا نوجوان کون ہے, گو کہ وہ جانتا تھا, تو اس نے کہا کہ ھذا حسین ابن علی, یہ میرا بیٹا ہے حسن ابن علی, یہ میرا بیٹا ہے حسن علی کا بیٹا. تو قاضی شرعی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ اس نے فوراً خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا کہ بیٹا کبھی باپ کے لیے گواہی نہیں کر سکتا, اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. اور یہودی نے جب دیکھا کہ قاضی وہ اتنا جرات مند ہے اللہ کے قانون کے حوالے سے کہ خلیفہ کے خلاف کافر کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے تو پہلے کلمہ پڑھا دیجئے جی. تو یہی کہتے ہیں عدل اور یہی ہے جسٹس. تو محترم بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر دی, اپنی عبادت اور تواضع کو بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایاک نستعین, ہمارا تو کوئی دوسرا درگاہ ہے نہیں, ہم کہاں جائیں. رات میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بزرگ وہ رات مسجد میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ یا اللہ, اور وہاں سے آواز سنائی دیتی تھی کہ لا, میں آپ کا سنتا ہی نہیں, میں آپ کے دعا کو سنتا ہی نہیں. ایک دوسرا بزرگ بھی بیٹھا تھا, وہ دوڑ کے آیا کہ وہ نہیں سنتا, آپ نے کیا قص کیا ہوا ہے, بار بار کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ, چھوڑ دیجیے نا, وہ بار بار لا لا کہہ رہا ہے. تو اس بزرگ نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا, لیکن کوئی دوسرا دروازہ تو بتا دے, میں جاؤں کہاں, ہے کوئی دوسرا دروازہ؟ اس نے کہا دوسرا تو نہیں. اس نے کہا میری ڈیوٹی یہ کہ میں اسے پکاروں, یہ اس کی مرضی ہے میری آواز پہ قبول کرے یا نہ قبول کرے, مجھے دے یا نہ دے, لیکن میں تو پکارا کروں گا اسی اللہ کو. تو اب جب آپ اس پروسیس کو اپنائیں گے اور حرام خوری کا ارتکاب نہیں کریں گے تو دعا آپ کریں گے تو دعا کو قبولیت وہ دوڑ کے آئے گی, اسے شرف قبولیت وہ مل جائے, لیکن طریقہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا. انوری فارسی کے ایک شاعر تھے, انوری اس کا نام تھا, فارسی کے ایک شاعر تھے, تو اس نے ایک بادشاہ کی تعریف پہ قصیدہ لکھا, تعریفی نظم لکھا, اور پھر چلے گئے بادشاہ کے پاس کہ یہ قصیدہ لکھ لیا, اور بادشاہ بھی اپنے قصیدے پہ خوش ہو جاتے تھے. تو بہت سارے لوگوں کو رعماء دین حکومت وہ اکٹھے ہو گئے کہ بھائی دربار لگ رہا ہے, اور انوری نے وہ قصیدہ سنایا کہ بادشاہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا. بادشاہ بہت خوش ہو گیا, جب خوش ہو گیا تو اس نے حکم دے دیا کہ انوری کو ایک عراقی نسل کا اعلیٰ ترین گھوڑا گفٹ میں دے دیجیے. اور اس زمانے میں اعلیٰ ترین قسم کا عراقی گھوڑا ایسا ہوا کرتا ہے جس طرح آج کے دور میں یہ کہوں گا کہ ٹویوٹا ٹروپر اگر کسی کو آپ تما دیں نیا کہ یہ زیرو میٹر ہے یہ آپ لے لیں, یا بی ایم ڈبلیو نیا آپ تما دیں کہ یہ زیرو میٹر ہے یہ آپ لے لیں, یا مرسیڈیز زیرو میٹر وہ تما دیں, تو یہ عراقی گھوڑا اس زمانے کا مرسیڈیز یا بی ایم ڈبلیو یا ٹویوٹا ٹروپر تھا. تو وہ جو تھما دیا. اب انور یہ غریب آدمی تھا, اس کے لیے اپنے سر کے لیے کوئی چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی. اب گھوڑے کو کہاں رکھتا, پیٹ کو پالنے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں تھی, گھوڑے کو کیا کچھ کھلاتا, اور پھر عراقی گھوڑا اور جو بادشاہ کے استبل کا پلا پھولا تھا ناز و نزاکت کا, تو وہ لے آیا. خفا بھی تھا کہ بادشاہ بھی عجیب آدمی ہے. اچھا اب مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو روٹی چاہیے تھی, میں گھوڑے کو کیا کروں گا. اب اگر آپ کسی ایسے آدمی کو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے $2 بھی نہیں, اور آپ اسے کیڑا لاکھ دے دے کہ میں نے آپ کو یہ گفٹ کر دیا, لیکن دیکھیے فروخت نہیں کرنا, اسے آپ نے چلانا. وہ کہتا ہے کہ اپنے پیٹ بھروانے کے لیے میرے پاس سوکھی روٹی نہیں, اس کا پیٹ بھروانے کے لیے گیسولین کے پیسے میں کہاں سے لاؤں گا, کیسے میں پرایا کروں گا. تو اب انوری تو رات کسی مسجد میں چلے گئے, رات گزاری اور برف باری ہو رہی تھی, سخت ٹھنڈ, بھوکا سویا مسجد کے اندر, اور گھوڑے کو وہاں پارکنگ لاٹ میں جو اس زمانے کا تھا مسجد سے باہر وہاں باندھا. اب گھوڑا بھوکا بھی اور اوپر سے برف باری بھی ہو رہی ہے. صبح جب آیا تو گھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا. اب اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ کو پتا لگ گیا کہ اتنا بے قدر آدمی, کہ میں نے تو کل ہی اسے قیمتی گھوڑا دے دیا تھا اور آج ہی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, تو پتا نہیں بادشاہ تو تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے اور تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتا ہے تو آدمی کو سردار بنا دیتا ہے, اور تھوڑی چیز پر ناراض ہو جاتا ہے تو اسے سولی پر لٹکا دیتا ہے, جیسے وہاں پر پہنچا دیں, اسے ختم کر دیں. اس نے کہا کہ پتہ لگ گیا, تو اس نے ایک تجویز سوچی کہ کچھ اس انداز سے یہ بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچاؤں کہ وہ خوش بھی ہو جائے, ناراض بھی نہ ہو, اور میرے ضرورت کو بھی سمجھے. تو اس نے ایک دوسرا قصیدہ لکھا تعریف میں, اور رائٹ اوے چلے گئے بادشاہ سے, اجازت مانگی, ملاقات کرنا چاہتا ہوں, انوری کو لائیں. انوری لے آئے کہ جی میں تعریف میں قصیدہ لکھ چکا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر گھنٹی بجی اور عمائدین جمع ہو گئے کہ شاعر آئے ہیں, وہ قصیدہ پڑھیں گے. تو اس نے قصیدہ شروع کر دیا اور کیا کہا کہ بادشاہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے اس امت کے اوپر, اور بادشاہ یہ اللہ کی ایک عجیب مہربانی ہے, ہمیں پیغمبر کے بعد یا خلفاء کے بعد یہی ایک آدمی ہے جو مل چکا ہے, اور بادشاہ ایسا ہے. اور شاعر اگر کسی کی تعریف پر آ جاتا ہے تو اسے عرش معلی پر چڑھا دیتا ہے, اور اگر شاعر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے تخت سرا تک جا پہنچاتا ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ وہ عداوت الشعراء داؤن مغزلو ولقد یہون علی الکریم دواؤہو, کہ شاعروں کے ساتھ کبھی آپ پنگا نہ لیں, شاعر کے ساتھ پنگا لیں گے تو اس کا کیا لگتا ہے, اس کی تو بلو ہے, وہ تو لگتا رہے گا, وہ تو لکھتا رہے گا کہ یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. آپ کہاں کہاں جائیں گے, کون آپ کو سنے گا, لوگ تو شاعر کو سنتے ہیں. تو اس نے کہا کہ شاعروں سے پنگا نہ لیں, اور اگر کبھی پنگا پڑ گیا اور وہ لگا آپ کے خلاف تو آپ ذرا جنراسٹی کا مظاہرہ کر کے اسے کچھ دے دیں تاکہ وہ خاموش ہو جائے, ورنہ بیڑا غرق کروا دے گا وہ. تو اب انوری جو آیا تو انوری نے تعریف شروع کر دی کہ بادشاہ ایسا ہے ایسا ہے, اپنی موضوع پہ آ پہنچا کہ وہ سخی اتنا ہے کہ شاہ اسپے با انوری بخشی, کہ بادشاہ نے انوری کو ایک زبردست گھوڑا بخش دیا. بادشاہ خوش ہو گیا کہ گفٹ کا بڑا قدردان ہے جو تحفہ دے دیا ہے, اس کی ابھی تذکرہ شاہ استے با انوری بخشید باد سر سر بگو دے اونر بگر دے اونر رسید. اور وہ ایسا تیز قسم کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا, اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا کہ وہاں امریکہ کے ٹارنیڈو کا ونڈ بھی اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا تھا, اتنا تیز وہ دوڑتا رہا کہ ونڈ کا گرد بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا تھا, اتنی تیزی. لیکن ہم چونی وہ تیز در رفتار در شبا شب آخرت بے رسید, لیکن وہ اتنا تیز دوڑا کہ ایک رات میں آخرت میں پہنچ گیا. تب بادشاہ کے ذہن میں بات آئی اور بادشاہ نے پوچھا کہ انوری اسپ مرد مر گیا؟ اس نے کہا ہاں جی مر گیا. اس نے کہا چرا, کیوں مر گیا؟ اس نے کہا کہ از گرسنگی واضح بستگی, از گرسنگی واضح بستگی, کہ وہ فریز ہو گیا اور بھوکا رہا. ارے خدا کے بندے تو آپ نے مکان کے اندر نہیں ڈالا. اس نے کہا مکان ہے کہاں, میرے لیے نہیں گھوڑے کو کہاں ڈالوں. اس نے کہا اچھا آپ کا گھر نہیں؟ اس نے کہا نہ گھر ہے نہ روٹی ہے نہ کپڑے, کچھ بھی نہیں ہے. تو بادشاہ نے اسے مستقل درباری شاعر بنا دیا, اس کے لیے مکان کا انتظام کر دیا, اس کے لیے ماہانہ تنخواہ کا انتظام کر دیا, اور کہا کہ اسے بہترین گھوڑا اسے دے دے. اب یہ وہ پروسیجر تھا جو اس نے اپنایا, تبھی بادشاہ خوش ہو گیا اور اتنے سارے انعامات سے نوازا. تو اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے پروسیجر کو اپناؤ گے تو وہ دعا قبول کرتا رہے گا, وہی سخی اور وہی جینرس ہے. تو ابھی یہ وہ پروسیس ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ابھی وہ ایم ہے, وہ آبجیکٹ, وہ ڈیسٹینیشن پہ آپ پہنچے. تو ابھی آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا. اب یہ سورہ فاتحہ جو پڑھ رہا ہے یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ کافر. ذرا آپ بتائیں مسلمان. اب مسلمان تو پہلے سے الحمدللہ ایمانی ہدایت پر تو وہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں مسجد میں پہنچ چکا ہوں اور میں کہوں کہ او خدا مجھے مسجد پہنچائیں, تو میں تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ میں کوئی لغوہ بےہودہ قسم کی دعا کر رہا ہوں کہ مسجد میں پہنچے ہوئے آدمی کے لیے مسجد پہنچنے کی دعا، یہ دیوانہ ہے، اس کا سینس کام نہیں کر رہا۔ تو مسلمان جو ہدایت یافتہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا وندہ مجھے ہدایت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے ہدایت دے۔ بھائی آپ تو ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان نصیب کر دیا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اہدنا کا معنی کیا ہے، اس لیے مفسرین لگے ہوئے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت یہ اپنے معنی ہی میں مستعمل ہے یہاں، کہ خداوندہ ہمیں ہدایت دے، کیونکہ ہر ایک لحظے لحظے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے محتاج ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی عنایت کی نگاہیں کسی آدمی سے اٹھ گئی تو وہ ابھی کرسچن بن جائے گا، وہ ابھی یہودی بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اسے ایمان پہ کنٹرول کیے رکھتا ہے، جو اسے ایمان کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ تو کب رکھتا ہے؟ جب یہ کہے گا کہ خداوندہ مجھے رکھے یہاں، مجھے۔ اس لیے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کہہ دیا ہے، اہدنا ثبتنا علی الصراط المستقیم، جس راستے پر اور جس ٹریک پر آپ ہمیں چلا چکے ہیں تو اسی ٹریک پر ہمیں قائم رکھتے ہیں، کہ اسی ٹریک سے نیچے نہ پسل جائے، ورنہ نیچے تو جہنم ہے، گمراہی گمراہی ہے، کفر و شرک ہے۔ اہدنا ثبتنا علی الصراط، ہمیں اسٹیبلٹی دے دیں، استقامت، یہ ایک لفظ ہے، مستقیم اسی سے ڈیرائیوڈ ہے، اسی کا مصدر ہے، مصدر مین، کہ انگریزی گرامر میں کیا لفظ ہوگا اس کے لیے جسے مصدر کہتے ہیں؟ ناؤن نہیں ہوتا، یہ ورب کا ایک قسم ہوتا ہے، مینز روٹ، یعنی یہ روٹ ہے، اسی روٹ سے یہ مختلف کلمات ماضی اور پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس اور فلان اور فلان اور فلان تو تمام ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ مستقیم، یہ ڈرائیو کیا گیا ہے استقامہ سے۔ اب استقامہ کا معنی کیا ہے؟ تو استقامہ لغت عربی میں کئی سارے معانی میں مستعمل ہے۔ استقامہ کا معنی ہے کسی چیز کے سیدھا کرنے کی طلب کرنا، اور استقامہ کا معنی ہے اسٹیبلٹی پیدا کرنا، اور استقامہ کا معنی ہے اسٹیبلش کرنا۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ خداوندہ ہمیں اس راستے پر اسٹیبلش کر دیں، چڑھ تو چکے ہیں اسی ٹریک پر لیکن ابھی تک قدم ڈگمگا رہے ہیں، قدم ابھی تک ڈگمگا رہے ہیں، خداوندہ ہمیں اسٹیبلٹی دے دیں۔ اور کیسی اسٹیبلٹی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت بتا دے، حضور نے فرمایا کہ جب آپ نے کلمہ کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ تو اسی پر اسٹیبلٹی اختیار کریں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیں اس پر، استقامہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، اس پر آپ ثابت قدمی سے رہیں۔ اس نے کہا کتنی ثابت قدمی؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہہ دیا کہ کتنی ثابت قدمی؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا، اسی کلمے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہونی چاہیے، کوئی آپ کو ظلمن قتل بھی کر دے تو آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، کوئی آپ کو آگ میں بھی ڈال دے تو آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اس انداز سے ڈیولپ کر دیا، تو واقعی اگر وہ قتل بھی ہو رہے تھے تو کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بنو لحیان، یہ ایک مشہور غزوہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس میں حضرت عبداللہ ابن طارق یا حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا دیا تھا، اور 10 آدمیوں کا لشکر تھا، چھوٹا سا لشکر تھا، اور اسے بہت بڑے مہم پر روانہ کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ گوریلے تھے کہ اہل مکہ کے احوال معلوم کرے، ان کے اندر اس انداز سے رہیں کہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جنگی تیاریاں ان کی کیسی، ہمارے خلاف کیا کنسپیریسی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ گوریلے تھے، تو جب یہ گوریلا کا گروپ مکہ معظمہ کے حدود میں اور سراؤنڈنگ میں داخل ہو گیا تو وہاں پہ ایک قبیل ہے حزیل کا، ذیلی شاخ بنو لحیان، تو بنو لحیان قبیلے والوں نے پہچان لیا کہ تو نبی کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فوراً ان کو لڑکارا، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ تو یہ لوگ، یہ 10 کے 10، یہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں سے مقابلہ شروع کر دیا، اور بنو لحیان کے 100 تیر انداز اس کے مقابلے پر آئے، ان میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے، 3۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ صحیح سالم نیچے اتر آئیں گے تو ہم آپ کو مروائیں گے نہیں، لیکن وہ تو تھے خیانتگر، انہوں نے اعتماد کر دیا۔ عبداللہ بن طارق نے کہہ دیا کہ میں ان خیانتگروں پہ اعتماد نہیں کرتا، یہ ہمیں پکڑیں گے تو مروائیں گے تو مقابلہ کرتے کرتے ہی مر جائیں، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں کیوں دوں؟ تو وہ تو لڑتا شہید ہو گیا، اور 2 صحابہ جو تھے وہ نیچے آئے اور انہوں نے گرفتار کر لیا۔ اس میں ایک تھے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتا دیا صحابہ کو، اور انہیں بتا دیا، وہ جملہ بڑا قیمتی تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یجیر علیہم ادناہم و یرد علیہم اقصاہم و ہوں یدن علی من سواہم. کہ وہ میرے صحابہ, آپ ذہن میں تین باتیں رکھیں یا دو باتیں رکھیں, کہ وہ یجیر علیہم ادناہم و یرد علیہم اقصاہم و ہوں یدن علی من سواہم. ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیغ و فصیح کلام کے جملے تھے اور پورے کا پورا قانون جنگی وہ اس کے اندر وہ شامل تھا, اس کا مفہوم کیا تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی لڑتے لڑتے ایک آدمی لشکر سے نکل کر کسی گروپ کے ساتھ وہ نبرد آزما ہو جاتا ہے اور وہاں لڑتے لڑتے اسے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے, تو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ کلیم کرے کہ یہ تو چونکہ میں نے تنہا حاصل کیا ہے لہذا یہ تمام میرا حق ہے. حضور نے فرمایا نہیں, آپ یہ حاصل اس لیے کر چکے ہیں کہ پیچھے وہاں وہ فوج لڑ رہی ہے, اس لیے آپ کو یہاں یہ فتح اور کامیابی نصیب ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے, اس کو اس کا حصہ ملے گا. ایک انتہائی قیمتی جملہ. اور دوسرا فرمایا کہ وہ یجیر علیہم ادناہم, اگر آپ کا ادنا سپاہی بھی کسی کے ساتھ امن و امان کا وعدہ کر چکا ہے تو آپ کے جرنیل کو بھی حق نہیں کہ وہ اس وعدے کو وائلیٹ کرے, ادروائز مسلمان پر ڈیپینڈیبل اور ریلائبل نہیں رہیں گے. تو اگر آپ کے ادنا سپاہی نے بھی کسی قوم سے کہہ دیا ہے کہ چلو آپ ہمارے امان میں ہیں, تو آپ کا چیف آف دی آرمی سٹاف بھی اس کو وائلیٹ نہ کرے. یجیر علیہم ویسع بذمتہم ادناہم وہم ید علی من سواہم. تو قابل احترام بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت خبیب بن عدی اور وہ دوسرا صحابی وہ گرفتار ہو گئے. خبیب بن عدی کے ہاتھ سے غزوہ بدر میں کافروں کے ایک بہت بڑے سردار حارث بن عامر قتل ہو گئے تھے. اس کے بچوں کو پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا قاتل یہ حزیل قبیلے کی قید میں ہے, تو وہ رائٹ اوے ان کے پاس آئے کہ ہم اس کے مقابلے میں جتنا آپ ڈیمانڈ کریں ہم دے دیں گے, لیکن یہ آدمی ہمیں دے دیں کیونکہ اس نے ہمارے والد کو قتل کر دیا تھا. حزیل قبیلے نے خیانت کر دی اس طرح مشرکین کا طریقہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ آپ 100 اونٹ ہمیں دے دیں تو ہم خبیب کو آپ کے حوالے کر دیں گے. انہوں نے رائٹ اوے 100 اونٹ دے دیے اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو لے گئے. جب لے گئے تو اس کے صلیب پر چڑھانے کے لیے بہت بڑا اہتمام کیا گیا. امام بخاری نے کتاب المغازی میں واقعہ نقل کیا ہے, اور پوری منادی کرائی گئی کہ فلاں تاریخ کو محمد کا ایک ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خبیب, اسے قتل کیا جائے گا, سوری پر چڑھایا جائے گا. حرم کے قریب والے میدان میں سوری کا انتظام کیا گیا, اور جب سوری کا انتظام کیا بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت خبیب نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا, اور جس طرح ایک روٹین بزنس ہے کہ جو آدمی پانسی پر چڑھایا جاتا ہے حکمران اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی آخری تمنا, تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی